Sziasztok! Szervusztok, ismét üdv. Remélem, hogy a hanggal minden rendben, meg úgy általában, hogy minden rendben. Jubilálunk megint! Hát, hogy folyton ezt csináljuk. Pontosan, hogy egy új hobbit találtunk magunknak, minden tizedik reflektornál jubilálunk. Ez most a 30. reflektor. Azért én kicsit szomorú vagyok, hogy semmilyen rossz szó viccel nem álltál elő ezzel kapcsolatban. Nem volt rá időm. Hát... Hát a több időm lett volna, akkor valamit kitalálok, de hát most sajnos ezt megúsztátok ti is, te is. Köszönöm. Úgyhogy nekifutunk megint egy 4 órás kibeszélőnek, hogy mindenki, aki lemaradt a hírekről, vagy próbálja távol tartani magát az agymosó médiától, az bepótolhassa az egész heti termést. Az egész heti agymosás. Itt nálunk. Igen. Úgyhogy, úgyhogy megtoljuk. Szóval, most már 10-szer annyi kontentet gyártottunk, mint amennyire terveztük eredetileg ezt a szériát. Azért nem egyre terveztük, szerintem az... Jó, benne volt, hogy az első után el fog hasalni az egész a fenébe, mert azt a visszajelzést kapjuk, hogy srácok, ezt talán inkább nem kéne. De hála Istennek az jött, hogy örültök neki, és Ferrom 42-be lendült. Sziasztok! Jó, figyelj, nem érzed, hogy kicsit kezdünk átmenni Ubisoftba, mert ugyanazt csináljuk állandóan. Na, lesz szó a Ubisoftról, lesz szó mindenről, de most nem lesz annyira gyászjelentés szaga ennek a mostani felhozatalnak, mert történtek nagy dolgok, meg hát ünnepnap van, mert hát... Végigolvastad a híreket? Én akkor is pozitív leszek. Jó, rendben, legyen. Pozitív leszek, meg hát... Én nem ígérek ilyet. Ugye megtörtént valami, ami... Szia, mennek ott is, köszi szépen. Történt valami, ugye, amiről nem hittük volna, hogy meg fog történni belátható időn belül, majd oda is el fogunk kanyarodni, de ugye életjelet adott magára a Halo Infinite kampánya. Ja, hát én azért vártam, tehát hogy ne haragudjál már, de hogyha akkor a hírverést kap valami, mint hogy belerakják a 29. reflektorba, akkor utána illik. Ez megint egyiket, ezzel jót szórakoztunk Balázsra, hogy ugye lezárult a reflektor, a múltkori, és ott azon keseregtünk meg, károgtam, hogy semmi híre nincsen a kampánynak, és hogy már ez tényleg rohadtul vészjósló kezd lenni, hogy nem 2 napon belül kijött a kampánytrailer. Úgyhogy hát azért érzik a nyomást. Igen, úgyhogy vissza folyamatosan rajtuk tartjuk a szemünket, érzik, hogy, ja, úgyhogy itt nem lehet szarozni. Dobáljátok majd be így, hogy miket szeretnétek, hogy megtörténjenek így a gaming köztudatban, és akkor azt bemondjuk, és jövő hétre úgy lesz. Most ráérnek majd a kiadók, mert ugye a jövő héten nem lesz reflektor, de valaki kérdezte is Discordon, hogy a heti marad-e, vagy a jövő heti. Hát így most már nyilvánvaló, hogy nem az e-heti marad el. Tehát ezt most megtartjuk, a jövő héten lesz egy kis szünet, Zoliék is elmennek pihenni, meg én is egy kicsit pihengetek, és akkor viszont utána folytatjuk ezzel. Pontosan. Úgyhogy szerintem ne is húzzuk az időt, hanem ugorjunk neki annak, hogy mi történt a héten. És húzzuk azzal az időt? Aha. Jó, rendben. Hát lesznek itt azért érdekes dolgok, mert... Erős felütés? Volt egy elég kemény elmaradásom, mert ugye vállaltam egy olyat, hogy a héten közvetíteni fogom a State of Play-t. Bizony, vállaltad. És valahogy ott előtte úgy éreztem, hogy így... Tudod, amikor egy nagyon rossz óment. Tudod, így azt éreztem, hogy nem is akartam utána nézni, el is felejtettem, hogy lesz. És akkor, amikor az LMV-knek az epilógusát streameltem, akkor hívta fel a közösség a figyelmemet, hogy lesz ez State of Play közvetítés, akkor esetleg, ja, ez ma van. Úgyhogy az úgy alakult, hogy végül nem lett belőle semmi. De hát a State of Play-ből sem nagyon volt semmi. Figyelj, szerintem a State of Play-eken egyre jobban látszik, hogy mondjam szépen, nem tudom szépen mondani, hogy megéri vele nem foglalkozni. Hagyni kell úgy ülepedni, meg hogyha nincs előtte egy erős felütés, egy erős felvezetés, mint ahogy az első State of Play-ek alkalmával ugye mi is belefutottunk, hogy csináltunk akkor még mi nem tudtuk, hogy 20 perces State of Play-nek egy órás, másfél órás felvezetést, amiből aztán nagy pofára esés lett. Ezt egyébként többször elkövettük utána még. Úgyhogy főleg ennek a mostani State of Play-nek úgy, hogy egyébként a Sony előre kommunikálta, hogy nagyjából mire lehet számítani, tehát nem, itt azért nem ment volna az, hogy akkor Ragnarök gameplay lesz, meg mit tudom. Persze. De ez tipikusan az volt, hogy én is így, nem tudom, feljött valami értesítés telefonon, YouTube-os, hogy 11 órakor, mert mindig ilyen kellemes időben európai szempontból vannak a State of Play-ek, hogy akkor elindult a State of Play, és mondom, hogy jó, hát akkor bekapcsolom, aztán megnézem, hogy mi lesz. akkor szerintem menjünk is bele, hogy mi is volt igazából. Meg kellek arra, hogy nyisd meg ezt a cikket, mert annyira nagyszerű State of Play volt, hogy nagyjából két játékra emlékszem belőle. Az kettővel több, mint amennyire én emlékszem. Megmondom őszintén, hogy átnyálasztam, nekem volt egy olyan titkolt projektem, hogy ha már nem tudtam élőben közvetíteni, akkor egy reakció videó formájában, mert ez baromi népszerű egyébként, tudod, amikor megnézed, hogy más mit csinált, és te megpróbáld átélni a pillanatot, imádom egyébként a reakció videókat, nem? És arra gondoltam, hogy akkor visszanézem, és akkor megpróbálok így élőben reagálni rá, de olyan kurvára nem volt kedvem hozzá, hogy azt mondtam, hogy inkább megnézem, mik voltak, és kiderült, hogy tényleg 20 percet elbasztam volna az életemből. Igen, visszapörgetünk, ugye nyitott az egész ezzel a Dead Horse Let It Die trailerrel, ami megmondom nekem, szintén én ilyen teljesen radar alatt volt. Egyébként a játékok többsége olyan volt most, amit itt bemutatgattak. Ugye ez egy ilyen online PvP játék, így ránézésre nekem kicsit ilyen TPS Overwatch-szerű, tehát ilyen cost-based online multiplayer játék. Ilyen ok. Tehát, hogy különösebben nem tudok róla mit mondani, mert mondom, én azt sem tudtam, hogy ez a játék egyébként készül. Mikor hozzá kell tenni ez a mostani State of Play, ami lement, ez teljesen a third party fejlesztésekre fókuszált, tehát ezekből a játékokból semmi sem belső Sony cím, hanem bejelentették, hogy ezek így jönnek. Ez kicsit olyan, mint az ID Xbox egyébként, amennyire így megtudtam. De az ID Xbox inkább indie ennek. De ezek is azok. Hát nagy részét igen, de amikor mondjuk third party PlayStation címekről beszélünk, akkor nekem elsőnek mondjuk egy kod ugrik be, aminek ugye a marketinges dolgoknak a nagy része az ugye Sony platformon szokott kimenni. Tehát én ilyesmiket vártam. Nem baj, hogy voltak kisebb játékok is itt nyilvántartva, de alapvetően nem erre számítottam. Mondjuk már ott, amikor azt mondták, hogy third party játékok lesznek legfőképp, akkor így csitítottam a kedélyeket. Tehát ez a jó, megnézzük, úgyse lesz most már nagyjából. Hát ha csak nem esik be a PlayStation Experience, amiről beszéltünk ugye nagyon sokszor, hogy a Sony újra megújította a címet, és állítólag decemberre terveznek újra egy PlayStation Experience-et, akkor erre az évre van még egy Game Awards-unk, amin azért tudjuk, hogy szoktak játék megjelenések lenni. Illetve valószínűleg még talán egy vagy nagyon maximum kettő State of Play-ünk, bár én nem tudom belőni, mert annyira inkoherens módon jönnek a State of Play-ek, de erről pont így adásat beszélgettünk, hogy így nincs az meg, hogy tehát elvileg a Sony előre tehát a Sony-nak előre megvan, hogy egy évben hány State of Play fog jönni, de kicsit hasonló módon működik, mint a Nintendo Direct, hogy így na most akkor lesz, vagy nem lesz. Ha lesz, akkor bejelentjük két nappal előtte. Tehát, hogy így elvileg még lesz idén. De egyébként ebből is jól látszik, hogy most már teljesen másfajta fogyasztói kultúrára épít például a PlayStation. Tehát nem arra, hogy be kell jelenteni egy konferenciát mondjuk egy hónapra előre, hogy átfusson a közegen, hanem úgy vannak benne, hogy bejelentjük két nappal előtt, aztán nézi élőben, aki nézi a trélerek, meg úgyis megtekinthetőek lesznek majd a show után. Sőt, tehát párhuzamosan, mert ahogy néztem a timestamp-eket, tehát hogy mikor rakták fel a videókat, a Sony csatornájára rögtön felkerült az összes videó, ahogy ment a State of Play. Aha. Tehát akkor meg pláne. Tehát igazából ők erre egy ilyen, nem egy ünnepi jelleggel tekintenek, hanem abszolút pragmatikusan. Ott vannak, trélereket fogunk megmutatni, és ezt gyakorlatilag szinkronban ki is dobálják. Tehát ez nem egy nagyon komoly esemény a Sony részéről. Hát néha meg vannak azért erősebb State of Play-ek. Tehát csak ez is olyan, hogy nem tudom, hogy mi a jó, mert ha csinál egy pár erősebb State of Play-t, utána nem esik olyan jó, amikor bedob hasonlókat, mint ez. Nyilván erre is szükség van, tehát ezeket a játékokat is meg kell mutatni, mert ugye nem lehet azt várni a Sony-tól, mert hiába van rengeteg exkluzív címe, azért annyi nincs, hogy kitöltsön vele, mit tudom én, évente 7-8 ilyen előadást, vagy akár hosszabbat. Főleg úgy, hogy ugye nem olyan rég volt a PlayStation Showcase. Igen. Na mindegy, menjünk tovább, ugye volt ez a Deathverse. Bocsánat, én csak közben reagálnék Kizunak a mondandójára, hogy Kizu a Discord elérhetőségünk lent van a stream alatt az egyik boxra, ha rákattint, az átdob téged elvileg egyenesen a Discord felületre. Bot is beszokta dobálni, nem? A bot is beszokta dobálni elvileg, ha mégsem, akkor lent megtalálod, oda tudsz rákattintani. Igen. Volt egy olyan játék lesz elvileg, valami indie zenekar csinál valamilyen interaktív játékot, ez a VR OFK nevezetű létező egyébként zenekar, egy igen. Ilyen félig meddig vicces bejelentés volt, viccesnek szánt bejelentés volt, de én nem igazán tudtam hova tenni. Szerintem ez valami hasonló dolog lehet, mint ahol emlékszem, a PlayStation Showcase-en is volt egy digitális kiállításnak a bemutatója. Arra tudok gondolni, hogy ezek azért jelenhetnek meg egyre többet, amiről már beszéltünk, ez a PlayStation Metaverse, tehát a szolgáltatások integrálása miatt, hogy akkor a Sony Musicot így próbálják belehúzni. Nem tudom, ez egy nagyívű felvállalás volt a részünkről, hogy egy ilyet, hogy mondjam, elképzeltünk, vagy felvázoltunk, nem tudni, hogy ekkor át akar-e markolni a Sony, de hogy igen, akkor simán elképzelhető, hogy valami ilyesmi lesz benne. Közben jött egy kérdés, hogy a House of Fascistről lesz-e majd vélemény, már van. Már van, van róla videó. Az fent van a UV csatornán. Na, menjünk is tovább, mi volt még? Kiegészítőt, vagy hát ilyen DLC-szerűt kap a Bugsnax, ami ez a... Ez micsoda? Nem emlékszel erre a játékra? Nem. Azt a tavalyi, mikor volt a PlayStation 5 bejelentése, akkor mutatták meg, ez volt az egyik olyan játék, hogy ilyen gyümölcs, meg ilyen kaja lények mászkáltak mindenfelé, és egy ilyen nagyon kis dallamos aláfestő zene volt hozzá, egy ilyen teljesen nagymenés, a Octodadnek a fejlesztői csinálták, egyébként meg is jelent a játék, sőt PlayStation Plus-ban is benne volt, mint az első egyik PlayStation 5-ös PlayStation Plus title volt, ami bekerült. Egyébként azon kívül, hogy ez a játék egy ilyen abszolút agymenésnek tűnik, furán hangzik ez, de egész mély sztoria van, és a gameplay tök élvezetes. Tehát akinek esetleg kimaradt, próbáljátok ki, mert sokkal több van a játék mögött, mint azt így magáról láttatni engedi, mert egy, mondom, egy ilyen totál agymenésnek tűnik a játék, ami persze ez is benne van, de mondom, mind a gameplay nagyon szórakoztató, a történet, a karakterek is sokkal mélyebbek, mint ami ennek tűnik, és most kap ráadásul egy ingyenes DLC-t, egy plusz szigetet, ahol, ha jól láttam, ilyen óriás változata lesz a már meglévő Bugsnax-eknek, tehát ezeknek a állatkáknak, meg beleraknak egy pár újat, gondolom lesznek új csapdák, mert ezeket ilyen mindenféle egyedi módon kell elkapni. Úgyhogy ennek például örültem. Ez ilyen Monster Hunter gyerekeknek? Nem tudom, ilyen... Ha a Pokémont kombinálod a társadalom kritikával és hasonló milyen szántó dolgokat, tehát valami ilyesmit képzeled, nehéz elmondani, tehát ezt játszani kell. Hogy megértsd a játékot. Jó, majd lehet, hogy valamikor ránézzük, de szerintem már egy óra múlva nem fogok emlékezni rá. Elvileg benne van a library-ben, mert mondom, PS Plus title volt, tehát be lehet húzni. Na, faszom. Ingyen. És mondom, ingyen DLC jön hozzá, úgyhogy ez mindenképpen pozitív. Te lehet egy olyan bejelentés, ami ilyen... Ez számomra. Ez igen, az új Deathloop, nem? Tehát ezt is kiviszik most már lassan mindenhova, hogy tudjál róla. Igen, azt is mondtam Zolinak, hogy olyan visszajelzések jöttek egyébként a State of Play-ről, hogy rengetegen hiányolták a Deathloopot, mert a elmúlt valami másfél év PlayStation bemutatóin mindegyiken ott volt. Úgyhogy nagyon furálhatott, hogy most nem volt ott. Én ennek kifejezetten örülök, tehát hogyha így kell mérlegelni a State of Play-eket, akkor ez volt az eddigi legjobb, mert emlékeztek az utolsó, talán PlayStation Showcase-en, ami valami két nap a Deathloop megjelenése előtt volt. Tehát valami pénteken volt, és kedden jött a Deathloop, akkor elmondta, hogy én ennek azért örülök kurvára, mert soha többet nem kell ezt néznem. Na mindegy, amiről most beszélünk, ez a Five Nights at Freddy's-nek, ugye ez a ilyen kiborgálatok ijeszgetik a embereket játéknak a tovább gondolása, ez a Security Breach, ami, ha jól emlékszem, ez talán böngészős játékként indult. Nem, már tudom. Szerintem már böngészős játékként is működik. Nem volt sokkal bonyolult, de le kellett hozzá tölteni valamit. És nagyon alap volt. Valami nagyon kis... basic cucc volt. Nekem az első az egy nagyon maradandó élmény volt. Én sosem értettem, miért kell Five Nights at Freddy's folytatásokat csinálni. Nem hiszem, az alaptéma indokolta, tudom pontosan miért volt szükség, mert van benne dohány, de egyébként én megnéztem ezt a Security Breach-et, nekem nem. Tehát nekem ez már annyira túl van tekerve, hogy ez így a félelem faktor rovására megy már trailer alapján is, de akinek mondjuk ez tényleg a zsánere, annak lelke rajta, az fogyassza egészséggel. Nálam ez így nem. Nem tudom, nálam ez tipikusan az a játék, ami az alap elgondolás, alapötlet nem rossz, csak szerintem az a kivitelezés, amit alapvetően kapott, tehát a legelején, amit az első játék, az így bőven kimaxolta azt, amit ez a játék úgy igényel. Uh-huh. Tehát az, hogy most átrakták 3D-be, meg nagyobb volumenű lesz, meg jön konzolokra, meg mit tudom én, ez nálam az ilyen halálfölösleges dolog. Tehát ez pontosan az, minthogyha az Among Us-ból csinálnál egy AAA játékot, amire egyébként majd lesz példa később, mert az egyik játék pontosan ilyen volt, amit én ilyen totál fölöslegesnek tartom. Tehát ez szerintem már az alapmű nem bírja el, meg minek. De nem akarom attól elvenni, aki egyébként szereti a Five Nights at Freddy's. Mivel horror játékban viszonylag keveset kapunk, akkor örülünk. Tehát így... Nem tudom. Nem tudom. No. Aztán, ennek viszont örülök, de ez nem indokolt, ez komplet state of play-t. Hát nem a komplettet vittél. Hát azt nem. Na a lényeg az, hogy ha valaki figyelte a korábbi közvetítéseinket, ez a Death Door, ez hol volt bejelent? ID Xboxon. A kevés olyan cím egyike volt, ami miatt megérte azt nézni. Gyakorlatilag szó szerint ugyanezt akartam mondani, hogy ez a gyakorlatilag a fél, alig szűk fél tucat játéknak az egyike volt, amiért megérte nézni az ID Xbox konferenciát, hogy ez a varjúval mászkálsz ilyen fölülnézett izometrikus látószögből valahogyan így. Ilyen roguelike. Hasonló. De most az a jó hír, hogy ez most már jönni fog PlayStation 4-re, PlayStation 5-re és Switch-re. Így van. Megjelenési dátumot kapott egész konkrétan november 23-at. Én megmondom őszintén, azt hittem, ez már kint van. Én is azt hittem, hogy ez egy multiplatform megjelenés. Mert hogy Xboxra ugye már elvileg kijött júliusban, meg PC-re. Lehetséges. Nem, itt van a hírben. Igen, júliusban jelent meg Xboxra és PC-re. És nekem ez itt tök a radar alatt volt, hogy ez egyébként nem jelent meg a többi konzolra. Engem az lett meg, hogy például erre miért nem húzott be mondjuk a Micro valami exkluzivitást, vagy ez erre behúzott? Hát ezek szerint időleges exkluzivitást kapott. Aha. Tehát a júliusban jelent meg, akkor mit tudom, vettek rá 4 hónapot. Lehetséges. Vagy még is érthető, mert egy aranyos játékról beszélünk, én láttam a kritikákat róla, azok szerették. Úgyhogy ez egy jó játék, most hozzá fognak férni mások is. Egyébként örülök, hogy a Micro ilyenekre így lecsap, mert például ez a Death Door, ez tipikusan az, ami emeli a Game Pass-nek az értékét, ha ez benne igen. volt Game Pass-ben. Szerintem benne volt? Szerintem benne volt. Szerintem nem volt. Indie játékokat bele szokták pakolgatni azért. Én nem emlékszem, hogy láttam volna benne, de ez nem jelent az égvilágon semmit, hogy mire emlékszem, vagy mire nem. Viszont ha benne volt, akkor az ilyen játék... Nem volt benne, nem volt. Tehát ez akkor tipikusan növelné a Game Pass-re az értékét, hogyha belekerülne. Egyébként pont ez is egy érdekes megközelítés, hogyha mondjuk a Micro azt mondaná, hogy azokra a játékokra repül rá, amik, ha nem is nagy címek, uh-huh. de kritikailag valószínűleg nagy lesz a visszhangja, uh-huh. akkor legalább azzal tudnák promózni, hogy ez a játék 20 felületen kapott 5 csillagos értékelést, és ingyen elérhető Game Pass-ben. Ez is. És hiába mondnád azt, hogy jó, ezek csak indie címek, de akkor is azt nem tudod azt mondani, hogy Game Pass-ben jó lesz, mert ezek azért már értéknövelt tartalma. Ja, ezek jó játékok, igen. Úgyhogy nem is jön Game Pass-ben. Gonosz vagyok. Nem. Ez szerintem egyébként be fog kerülni. Én még azt sem tartom kizártnak, hogy párhuzamosan a többi konzolos megjelenése, a Micronak van egy kis esze, akkor belerakja Game Pass-be. Abszolút. Hogy azt mondja, hogy játszhattok ezzel, megvehetitek ide, vagy ingyen nálunk. Ingyen. Hát igen, ezek tipikusan azok a játékok, amik aránylag gyorsan kiszokták futni magukat, tehát valószínűleg tényleg mire azt mondják, hogy mehet minden másra is, addigra akár Game Pass-be is bekerülhet, úgyhogy ez simán. Mm. Na, be lett jelentve egy free-to-play ilyen autóversenyzős, vagy egy ilyen gokártos játék. Azt tetszett. Kart Rider Drift. Ez egyébként én utána néztem, és elvileg ez a széria az valami brutál régóta fut, csak leginkább az ázsiai régióban, gondolom, hogy Koreába legfőképpen, vagy Kínában, mert ott mennek nagyon a free-to-play cuccok. Kart racing játékokat én alapvetően szeretem, csak itt is tudod, az látszik, hogy ez nem az a French, tehát nem az a játékmechanika, amire mondjuk AAA játékot építesz, most már, mert ezt már túlléptük, viszont pont emiatt nagyon-nagyon nagy kettőség jellemzi azt, hogy milyen minőségű játékok jönnek ebből. Tehát, hogy gyakorlatilag, ha megnézed mondjuk a store-t, bődöletesen sok ilyen játék van, csak ilyen vagy no-name franchise-okra vannak felépítve, vagy pedig, hogyha teljesen önállóak, akkor ilyen bükkfa egyszerűek, ez sem nézett ki túl bonyolultnak, és általában a minőség nem túlságosan kiemelkedő. Ami pedig egy ilyen játéknál fontos lenne, tehát mondjuk vezethetőség, most a grafikától eltekintek, mert az nem hiszem, hogy pont ennél a zsánernél fontos lenne, de viszonylag ritkán kapunk. Tehát, hogy nézd meg azért, hogy egy normálisan megcsinált kártyjáték, szerintem, ha jól tudom, akkor a Mario Kart 8 Deluxe, ami alapvetően Wii U játék volt, de Switch-re is portolták, ugye a Deluxe-szal, meg 3DS-en, meg minden szarra kijött, az szerintem még mindig a legnagyobb példányszámban eladott Switch játék. Ezt nem tudnám sem megerősíteni, se cáfolni, de azt tudom, hogy valamikor nézegettem egy ilyen statisztikát, és a Mario Kart Deluxe, Mario Kart 8 Deluxe-ból valami embertelen mennyiséget adtak el. Tehát még ahhoz képest is, hogy más játék hogy fogyott, és pedig a Switch-en nagyon-nagyon vesznek mindenféle szart. Igen. És még ahhoz képest is a Mario Kart Deluxe. Hogyha tudtak, akkor googlizzatok rá a számokra, hogy most hol tart a Mario Kart 8 Deluxe, de hát így én megtippelni nem merem. De biztos vagyok benne, hogy rengeteg. Egyébként jött hozzá egy kérdés Végergő István. Hogy hogyan tetszett a Dune, és miért tetszett ennyire? Ezt sajnos még nem tudom megválaszolni, mert nem néztem még meg. Nem szereti a jó dolgokat, te csak vigyázni szeretsz, amikor... Megvan a film, és majd most akkor kapom az oltást, hogy miért nem moziban nézem meg. Na miért? Hát nem volt időm elmenni moziba. Mi az, hogy csak elmenni moziba? Meg fogom nézni moziban is egyébként. Gondolom. Majd, hogyha nem ennyi ember fog oda járni. Sok. Én úgy szeretek moziba menni, ahol ülnek ketten a teremben. Vagy minőségre is ilyen filmeket szoktam ott nézni. Lesz egyszer a mizantrópiának egy rendes mellszobra, az Balázs lesz. Közben megkaptuk a választ, akit elintő, hogy 37 milliónál tart a Mario Kart 8 Deluxe. 37 millió. Az nem is olyan sok egyébként, ha beleg... De az kurva sok. Bocsánat, a 20 millióval sok. Kevertem a Monster Hunternek a 20 milliójával. Az nagyon sok. Igen, igen. Úgyhogy meg fogom minél hamarabb nézni a Dune-t. Egyébként most ugye a hosszú hétvége szerintem pont alkalmat fog adni rá. De most kevesen lesznek a moziban, mi? Ja. Otthon még kevesebben van. Jó, oké. Mindegy, ebben nem megyünk. Moziban nézik, házi mozi. De eddig mindenkitől azt hallottam, hogy nagyon-nagyon jó lett, úgyhogy én nekem is magasak az elvárásaim. Nem van miért. Hát tudom. De hát már berendelték a folytatást is, úgyhogy mindenhol. Igen. Azt mondták, hogy rettentő jó lett. Na mindegy, úgyhogy a kártyajátékokról ez a véleményem. Nekem nagy kedvencem egyébként a... Ami utolsó, amit nagyon-nagyon élveztem, az a PlayStation 1-es Crash Bandicoot-os CTR volt, Crash Team Racing, amit egyébként a Beenox, az Activision-nek az egyik fejlesztő csapata elég jól felújított, csak sajnos azért maradt meg az emberek emlékezetében legtöbbször a játék, mert megcsinálták vele azt, hogy mondták, hogy nem lesz benne mikrotranszakció. Mm. És kiadták a játékot, kimentek a tesztpéldányok, meg minden, és nem volt benne klasszikus értelme, mert mikrotranszakció, mert úgy volt, hogy ilyen vumpakoinokért tudtál venni mindenféle dolgokat, tehát mit tudom én, festéseket, meg hasonlókat, de azt a currency-t csak játékba tudtad megszerezni, nem tudtál érte fizetni. Uh-huh. Kimentek a tesztek, elég magas értékeléseket kapott, tényleg nagyon jól felújították, kapott plusz pályákat, meg mindent, tényleg király lett. Majd egy hónappal később belerakták a mikrotranszakciót. Ezt az Activision csinálta egyszer-kétszer, valamelyik Call of Duty-nál is megcsinálták, ezt utólag tették bele a mikrotranszakciót. Yeah. Azt hiszem talán a WW2-nél, vagy a Black Ops 4-nél, nem tudom melyiknél. Ja, úgyhogy nekem az volt az utolsó, amit így igazából élveztem, meg még jó pár évvel azelőtt volt egy olyan játék, hogy F1 Race Stars, nem is tudom, hogy meg lehet-e még venni, ahol a akkori szezonban futó Forma 1-es versenyzőket, meg Forma 1-es, meg még egy pár versenyszériából versenyzőket raktak bele egy ilyen kart racing játékba, ilyen hatalmas fejjel, meg kis testtel, tehát ez a... De egyébként jó pofa volt a játék, sajnos nem ment nagyot a pénztáraknál, pedig szerintem szórakoztató volt, na azt még úgy csíptem, de nagyjából ennyi. Ha többet kéne mondani, akkor jóval vissza kell menni az időben. Nem nagyon megy ebbe a franchise-ba. Tényleg ez a free-to-play modell, az így elhiszem, hogy elbírja, de ezen kívül nagyjából a Mario Kart az, ami megy. Hát az meg nem véletlenül, hogy a Nintendo belső cél. A Nintendo-nak ezek jól állnak egyébként, ezek a játékok. Hát figyelj. De ezt nem veszem el tőle. Tehát a Mario Kart, ha... Nem mondom azt, hogy nem fejlődött, mert az a baj, hogy én ilyen... Tehát 8 Mario Kart van kint, vagy 9, nem is tudom mennyi. Én meg így nagyjából olyan 10 évente játszok Mario Kart-tel. Tehát azt tudom, hogy a Super Nintendo-ra, ami kijött, azzal még játszottam, talán az volt az első, az eredeti Nintendo azt hiszem nem kapott még Mario Kart-ot. Azzal játszottam, utána a Nintendo 64-es verzióval, utána vagy két generáció ki is maradt, és talán a 8-al utána. Tehát, hogy így fogyasztom a Mario Kart-ot, azért nem állok bele nagyon, meg azért, mert bődületes eladási számokat generált. Biztos vagyok benne, hogy nem akarod kihúzni a gyufát annál sok lajongó, ne? Nem, ja, az már másik így. Ja, jó, okay. Azért nem kezdtem megijedni, hogy visszabötted. Kaptunk King of Fighters 15 karakterbejelentést, meg Open Beta bejelentést. Nem vagyok az a nagy fighting game fan, úgyhogy nekem ilyen nagyon a háttérben megy a King of Fighters. Tudom, hogy valami bődületesen régóta megy. Ha jól emlékszem, de majd itt kijavítanak, akkor ez SNK cím, akik ugye a Neo Geo-t forgalmazták annól, meg buktak vele hatalmasat, de valahogy ezt a franchise-t ezt így életben tartják. Ez SNK játék volt. Én is úgy emlékszem. Úgyhogy, ja, ebből volt egy karakterbejelentés, tök jó. Így nagyon kifejtősebben ebben nem tudok belemenni. Lesz egyébként majd más jellegű verekedős játékról még szó a mai Reflektorban. No. És akkor utána kaptuk meg azt, amiről már az előbb beszéltem, ami az a First Class Trouble néven fut, és elvileg így ránézése ez a dupla A mongus. Tehát, hogy az Among Us-nak a játék menetét átvették nagyjában egészében, csak megcsinálták 3D-ben. Ha jól értettem, akkor úgy néz ki a játék, hogy itt is ugye különböző tevékenységeket kell végezni, együtt kell dolgoznod ugye azzal a csapattal, akivel vagy, de ugye elvileg az összes játékos közül van egy, aki azt hiszem egy android, csak embernek átszázza magát, és akkor neki is megvan, hogy ugye mit kell csinálni, hogy valószínűleg hogy ki kell nyírni az embereket, meg hasonló, és akkor erre építették, ez a social deduction game, ez a interaktálsz a másikkal, és akkor az alapján, hogy milyen döntéseket hoz, meg mit csinál, meg hogy próbálja előadni magát, ugye így, erre épül fel a játékmenet. Nekem sok kicsit, tehát hogy szerintem ugye a mongus kimaxolta, hogy ezt a fajta játékmenetet meddig lehet elvinni, arról is van egy véleményem, viszont azt nem veszem el tőle, hogy kipróbálni kifogom, már csak azért is, mert azonnal jött is a bejelentés, a novemberi PlayStation Plus-ban ez már megjelenéskor benne lesz. Azt tudjuk, hogy lesz egyébként a novemberi PlayStation Plus-ban úgy általában? Igen, igen, tudjuk. Ja, fogunk beszélni róla? Fogunk beszélni. Jó, oké, bocsánat. Úgyhogy meg fogom nézni. De szerintem, szóval ez megint olyan játék, hogy itt igazából az határozza meg, hogy milyen jó a játék, hogy kikkel játszod. Tehát ez a kevés olyan műfaj egyike, ahol nyilván van köze annak, hogy hogyan építik fel a játékot, mert hogy mikkel tudsz interaktálni, tehát milyen dolgokkal, milyen feladatokat kapsz, hogy mennyire tudja egymással szemben állítani a játékosokat, de ezt társasággal jól játszani. Tehát ez ilyen kicsit úgy mondom, hogy egyrészt megúszós, mert van egy jó társaság, ezt talán szoktunk is mondani, hogy a kóp is sokat dob egy játékot. Nem a kóp dob sokat a játékot, hanem az, akivel játszol. Igen. Úgyhogy nálam ez is kicsit ilyen. Aztán, hogyha sikeres lesz, elképzelhetőnek tartom, hogy akkor... Vagy ebben beszéltünk róla, hogy született egy új franchise, vagy új... ja, franchise-ról, vagy... Nem franchise-ról. Most meg megvan a kíváncsiság, hogy mire gondolsz. Hát, hogy újfajta játékról beszéltünk. Tehát, hogy eddig volt az FPS, RTS műfajról, bocsánat. Tehát, ja, így a Mongus meg a First Class. Aha, gyakorlatilag. Értem. Hát ez a közösségi játékok mondjuk, nem tudom, hogy van-e ilyen meghatározás, de szerintem mondjunk közben tovább, mert itt voltak igazából a végén a nagy dobások, ez a kettő, amire végül is ki volt hegyezve. Így van. Ez az egész State of Play. Így van, az egyik, ha nem a legnagyobb, úgymond, az az új Star Ocean játéknak a bejelentése volt, amit szeretném felvezetni, mert a nagy RPG fan vagy, és nyilván követed. Hát 30 ilyen, éve a Star Ocean. A Star Ocean ez egy nagyon régi múltra visszatekintő, nagyon komoly történelmi gyökereket maga mögött tudó sorozat, komoly rajongói bázissal. Nyilván őket szólítja meg elsősorban az új Star Ocean is. Igen. De hogy kicsit komolyra fordítsuk a szót. Ha jól emlékszem, a Star Ocean-nek a fejlesztőcsapat, ugye a Trice, ha jól emlékszem, ők a Star Ocean szériát gyakorlatilag a Super Nintendo óta tolják. Ez egy úgymond klasszikus RPG széria, és viszonylag minden generációt végig is követett. Egyébként meglepő módon ők nem feltétlenül vannak a Sony-val azonosítva, mert nincsen, én ha jól tudom, egyik kiadóhoz sincsenek így hozzárendelve. Uh-huh. Tehát hol a Sega adta ki a játékaikat, most ugye Square Enix fogja. Ez jó lehet a rajongóknak, amikor nem tudják milyen platformon kell keresni a folytatást. A platform az viszonylag statikus, tehát azzal nincsen probléma, csak hogy így a kiadók szoktak váltakozni. Nálam a sztároső játékok, nem akarok túlozni, van belőle vagy azt hiszem 8, én 2-vel játszottam, az egyik emulátorral, az egyik régebbivel, illetve a Lost Hope-pal, amit remastereltek PlayStation 4-re. Na most ez az a JRPG, hogy nekem nincs azzal bajom, hogyha egy JRPG-nek a sztoria lassan indul be. Mert a Dragon Quest is ilyen például. Nekem még azzal sincs bajom, hogyha grindolni kell benne valamennyit, mert valamilyen szinten az is a JRPG-knek a sajátossága, hogy most akkor a 3 órán keresztül kell gyaknod ugyanazt, hogy normálisan tudjál haladni a sztoriba, mert nehezek szoktak a fájtok lenni. Na, ilyen a Star Ocean is, csak szoroz meg 10-zel. Tehát, hogy szerintem azon kívül, hogy a karakterek viszonylag jól el vannak találva, és mondom, most a saját tapasztalataimból indulok ki. A karakterek viszonylag jól el vannak találva, jól működnek, a sztori is úgy épülget, csak valami borzalmasan lassan, és ehhez hozzátartozik, hogy valami borzalmasan rohacsokat kell grindolni. Tehát azt hiszem pontosan a Last Hope-nál volt az, hogyha ki akarod platinázni, akkor a Trophy Guide azt írja, hogy valami 2-3 ezer óra. De viccelek, ez ennyi, mert hogy minden karakterhez tartozik egy csomó ilyen achievement, amit megcsinálhatsz, mint tudom, egy karakterhez tartozik azt hiszem 200 darab, de ilyen, hogy gyakjál le ebből 10-et, majd 20-at, majd 2000-et. És ezeket a játék csak akkor számolja, amikor átváltasz az adott karakterre, mert a harcrendszer úgy épül fel, hogy ugye balkolászol a mapon, nekimész egy ellenfélnek, akkor átvált egy ilyen nem körökre osztott, hanem egy dinamikus harcra az egész. Igen, egyre inkább a JRPG-k is erre mennek el. Viszont egyszerre csak egy karaktert irányítasz, a többi meg ugye passzívan végzi a dolgát. Csak át tudsz rajtuk váltogatni. És mondom, én próbálkoztam azzal a játékkal, és sokat játszottam viszonylag vele, de nekem az valami elképesztően borzasztóan mondtatott volt. Nagyon-nagyon. A mostani egy picit jobbnak tűnik, elmentek egy ilyen open world dizájnba. Ezek is ilyen semi-open world-ök voltak, mint a JRPG-knek a nagy része, de ez is sokkal inkább open world-emnek tűnik. Ráadásul, hogyha jól vettem ki, akkor elvileg két fő szereplő között tudsz tehát olyan szinten váltogatni, hogy más döntéseket tudsz hozni, más dolgokat tudsz interaktálni, hasonló. Tehát kicsit dinamikusabbnak hat az egész, meg maga a világ is úgy van felépítve, hogy én látom azt, hogy ezt szánták egyébként a State of Play csúcspontjának, de szerintem ez csak azért sikerült annak szánni, mert ugye a többi rész olyan borzalmasan lejjebb adta a szintet. Ettől függetlenül nagyon örülök neki, mert tényleg egy jó ideje nem kaptunk ebből se új részt. Még mindig a vállalható RPG-k között tartozik, tehát örülök neki, hogy egyébként a franchise az pörög. Nem is nézett ki borzalmasan rosszul, tehát mindenképpen azt mondom, hogy jó, hogy ez jött. Örültem a bejelentésnek. Nyilván mondjuk egy, ha már Square Enix és ha már RPG, lehet, hogy kicsit többet megnéztem volna az új Final Fantasy-ból, mert az kicsit jobban pörget, főleg a 15 után, hogy mennyire sikerült annak a hülyeségeit kijavítani, vagy azután, ahogy a 7 sikerült, mert az meg borzalmasan jó lett. De még nem döntöttem el, hogy adok-e neki esélyt, valószínűleg 0. napon biztos nem, de hogyha nyomnak rá egy kis akciót, akkor szerintem igen. Én nagyon szeretnék a rajongók helyében lenni. Te tudod. De te az összes RPG-vel így vagy. Na mindegy, úgyhogy kíváncsi vagyok. Meg mondani akartál valamit, csak a szabad. Ja, hogy igen, hogy az akcióról beszéltem, hogy tudod, mit akcióztak be most valami 30%-kal? Na? A Deathloop-ot. Komolyan? Aha, így egy hónappal megjelenés után, szerintem sokat el. De ez mindenhol, vagy csak PS-en? Én azt most PS Store-ba láttam. Azt hiszem, hogy ilyen weekend sale-en van, tehát hogy a hétvégére nyomtak be rá egy 30 pár százalékos akció. De most valami 6 vagy 7 akció fut egyébként store-on, mert van Halloween-i, van a weekend offer, az ezt vedd meg, a 10 dollár alattiak, meg mindent. Tehát a PlayStation nagyon el tud szállni ezekkel az akciókkal egyébként. Hozzáteszem, hogy a digitális kopiknak az áraihoz, tehát ha az viszonyítjuk, akkor ez kell is. Ugye az meg más kérdés, hogy miért mindig ugyanannyi, vagy több a digitál kopi, mint de ebben nem akarok belemenni, azt múltkor kibeszéltük. Igen. Jó, és Shin Megami Tensei Test, aha. Az nem lesz, mert az Nintendo, egyelőre úgy néz ki, hogy Nintendo only, és a Nintendo erősen szereti copyright-ozni. Jaj, ezt ezt muszáj közben ittatnom, ha már erről beszélünk. A Nintendo-sok kiraktak egy ilyen tweetet, hogy nektek mi a kedvenc klasszikus Nintendo játék zenétek? És az emberek elkezdtek belinkelni YouTube videókat, hogy ez meg ez meg ez. A Nintendo meg így elkezdte rábaszni mindegyikre a copyright strike-ot. Úgyhogy, ha megnézed a tweetet, akkor úgy néz ki, hogy van rajta, mint tudom, 800 válasz, és mindegyik lehet copyright strike-ot. De akkor ez meglegenyóság lenne, bedobnák a legközelebbi kérdés, hogy melyik a kedvenc Nintendo videósotok? És ő, igen, 3 strike-ot rábaszunk. Akkor lent a tiltás. Néztek még valamit? Úgyhogy igen, ezért nem szokott itt teszt cselenni, meg ezért nem lesz Shin Megami Tensei se. Nem azért. Csak ezért. Igen, csak ezért. Kizárólag ezért. Azt egyébként én hiányolom, tehát azzal szívesen játszanék. Ja, meg nem olyan vannak autós játékok, úgyhogy most én is szeretnék. Menjünk tovább, hogy... Jó. És akkor zárult a State of Play a Little Devil Inside-a, amit a PlayStation 5 leleplezésénél mutattak be, ez egy indie cím, és nekem már akkor is borzalmasan tetszett. Uh-huh. Ez kurva jó játék. Ez egy ilyen akció, kaland, szerepjáték. Nem is tudom, hogy behatárolni az egészet. Nekem néhol-néhol ilyen point and click kalandjátéknak tűnik, aztán vannak benne akciószekvenciák, de úgy mehetsz úgy felfedezni is. Nagyon humoros, tehát ilyen fekete humorra dolgozik, ahogy én elnéztem, viszont az jól áll neki, és jól csinálja. Ez egy multiplatform játék lesz egyébként, tehát ez majd mindenki ki tudja próbálni. Időlegesen exkluzív. Egyelőre nincsen megjelenési dátumunk, de ezek a nagyon pici játékok nem szoktak... Jó, oké. Okay. Azt akarom mondani, hogy nem szoktak nagyon csúszni, de... Álláskor. Ja. Úgyhogy... Gyakorlatilag ezzel aztán végre is értünk annak, hogy miről szólt a State of Play. Elég sok cím felbukkant, de hát azért ez nem az esemény volt, ami miatt megérte volna évre lenni, viszont szerintem sokat elárul a közelgő State of Play-ekről, mit kommunikál róla a Sony. Hogyha emlékszel, hogy ha ő tervezott valami komolyabb megjelenést, azt általában nem szokta véka alá rejteni, hanem valami mindig mellé bígy ezt a kommunikáció környékén, hogy lesz egy fontos megjelenés, aha, vagy kifejezetten a God of War, vagy kifejezetten a Last of Us, tehát valamivel el akar érni, hogy figyeljenek rá. A State of Play-nél annyi volt, kivetették, hogy third party játékok lesznek, és aki megnézte, igazából nem kellett, hogy meglepődjön, mert tényleg third party volt. Úgyhogy szerintem ez így nem mérhetett senkit meglepetésként. Most kezdékén szerintem körvonalazódni, hogy mi alapján várhatunk bármit ezektől a rendezvényektől. Ez alapján meg el tudja dönteni, hogy mindenki évre akar maradni ezen, vagy sem. Most már azért volt rendesen State of Play, tehát elég sokan túl vagyunk, így nagyjából látszik, hogy mi lesz. Én nem bánom, én azt mondom, hogy volt ez a State of Play, olyan volt, amilyen volt. Nem lett többnek kommunikálva, mivel mi nem közvetítettük, ezért nem lett felhájpolva. Fölöslegesen. És hogyha meg azt nézed, hogy százszor inkább végigülök egy ilyen 20 perces State of Play-t, ahol kapok ilyen jellegű játékokból 4-et, 5-öt, 6-ot, amit így elnézegetek 20 percen keresztül, mint hogy végigüljek egy borzalmas 4 órás ID Xboxot. Úgyhogy a legutolsó ID Xbox már nem volt olyan rossz, de aki annó velünk tartott, az pontosan tudja, hogy a melyik asszám, ami tavasszal volt, és valami 4 óra hosszú volt. Hát szerintem mi voltunk Magyarországon az utolsók, akik kiszálltak a közvetítésből, mert többen már sokkal előbb feladták. És mi sem nyomtuk végig. Szerinted ez egyébként a hagyományos sóknak a halálához fog vezetni? Ezek után szedett vissza lehet ültetni az embereket mondjuk egy hajnali 3-kor kezdődő E3-as PlayStation konferenciára például, ahol mondjuk 3 órából mondjuk egyet stabilan elvisz az, hogy ökörködnek a színpadon? De mondjuk a PS konferenciák pont nem ilyenek voltak. A Bethesdának voltak ilyen konferenciák. Hát azért emlékszünk arra a Last of Us eseményre, amikor ott ültek a hideg... bejelentésre összesen? Aha, amikor kint ültek a hidegházba, és ott pengetett a csávó, és vártuk, hogy legyen valami, és ők úgy gondolták, hogy hát a hátra lévő időt az ezt fogja kitenni. Jó, de az előfutára volt szerintem annak, ahogy a Sony utána ki is vonult az E3-ról. Mert viszont, hogyha visszanézed az előttit, ha jól emlékszem, a kettővel az előttim volt a God of War-os bejelentés. Amikor azért ment ott ugye a zenés felvezetés, akkor God of War bejelentés volt, Horizon Zero Dawn volt, Pókember volt, tehát azért a Sony nagyon sokáig magas, tehát nagyon magas színvonalon csinálta az E3-as ilyen bemutatókat, és hozzáteszem, a Micro is sem volt olyan rossz azok. Az idei például kifejezetten jó volt. Talán a legjobb. Meg is állapítottuk, a legjobb volt az E3-on a Micro, amit csinált. Én azt veszem észre, vagy erre jót azt lehetett ugye egy a covidos időszak, hogy nagyon sokan átálltak a digitál eventekre. Azt azért, hogy nagyjából kirajzolódni látszik, hogy ilyen 40 perc kötőjel egy órás dolgokra lehet számítani, meg az is, hogy előzték ezeket a fölösleges pofázásokat, és nagyjából gameplay trailereket, nagyon-nagyon ritkán ugye kommentárokat, ilyesmit kapunk, de nem olyan léptékben, mint eddig, és ez szerintem jót tesz. Mert amikor az ember leül nézni egy ilyen műsort, nem kíváncsi arra, hogy mit bohóckodik a három host az asztalnál. Aki ilyet akar nézni, az minden pénteken megnézi a 4 órás Reflektor. Mert abban nincs gameplay, meg pozitivitása, meg semmi. Az arra jó. Az, hogy kiéli magát, aztán mikor ilyen rendezvényen, akkor nézzen már játékot. Tudom. Gyertek szenvedni. Úgyhogy, ja, én szerintem egyébként ez jó irányba tart. Tudod, mi volt erre nagyon jó példa? Egyrészt ugye a Micro rendezvény az E3-on, a Gamescom is sokat fejlődött, de ott volt a THQ Nordicnak az a 15 perces showja. Az is szerintem jó. Az is jó volt. Teljesen. Úgyhogy abszolút adom. Én megint csak az abszolútot tudnám mondani, de akkor mondanék én helyettesítem, tehát elkötelezetten állok az ilyen hozzáálláshoz, hogy legyenek mondjuk ilyen 15-20 perces kis szegmensek, azt mondjuk hype-olják fel, leülünk, megnézzük, dumálunk egyet, örülünk neki, és az akár lehet késő este is, beszéltem, hogy 20 perces sóra azt is rá lehet venni, aki másnap korán kell és megy dolgozni. Mert azért 20 percet lehetők az, hogy azt még azért megnézem. Igen. Az nem egy olyan nagy veszteség. Igen, kontrasztban, ha visszaemlékszel a 19-es Game Awards-ra talán, ami ugye ilyen, általában ilyen hajnali 3-kor kezdődik, és valami bőületesen hosszú volt, tehát már harapdáltuk az asztalt, hogy jelentsék már be, hogy mi a évjáték, azt menjünk, mert nem történt benne semmi. Nekem van egy ilyen nagyon komoly félelmem, ilyen Damoklesz kardjaként leng a Game Awards föl, ugyanolyan lesz, mint a tavalyi, és az valami förtelmesen rossz volt. Úgyhogy hát reméljük, hogy nem az lesz, szerintem mindenki jobban járna vele. Ti is, mi is, de Game Awards-nak aztán tényleg. És ráadásul a Game Awards ugye most ilyen kvázi lesz, megint ilyen élőben lesz, tehát hogy nem digitális. Ugye nagyon sokáig úgy volt, hogy digitális, meg azt mondta, hogy digitális is volt. Mm. De ugye itt bejelentették, hogy ugyan megvan határozott, hogy mennyi lehetnek ott, meg mit tudom én, de hogy elvileg élő lesz. Meglátjuk. Meglátjuk. Lassan majd kezdenek szivárogni a hírek, mert azt hiszem december 7 Game Awards. Valahogy 7 vagy 9, valahogy így. Valahogy így. Na de szerintem menjünk tovább, mert megint 3-4 órát beszéltünk az első hírről, és aztán mire el fogunk jutni a végére, addig 5 percet fogunk beszélni az ottaniakról. Az nem is biztos, hogy aránytalanul eltolódunk szegény első hír felé. Jó, tehát State of Play-ről beszéltünk. Nézzük, mit csinált PC fronton a Sony erről. Most több hír is lesz, ha jól nézem, egymás után ráadásul 4. Ezek összefüggnek egyébként. Vegyük egy kalap alá. Vegyük egy kalap alá. Tehát benne most realizálódott az pont, amikor ezt a hírt néztem, hogy a Sony eddig a PlayStation-os címeit, ugye most már adja ki PC-re. Előbb beszélgetünk, hogy mik jönnek. Ugye múlt héten beszéltünk róla, hogy God of War is jön, most már ugye a 18-as. És eddig a PlayStation Mobile alatt adta ki ezeket a címeket, most viszont bejegyzett egy, hát ilyen kiadót, lehet mondani, kiadót, PlayStation PC néven, tehát szeretnék én Sony marketinges lenni, aki kitalálja ezeket a dolgokat, szerintem legalább 3 hónapot ültek fölötte napi 8 órában. Jó, hát a PlayStation VR elnevezésben se szakadtak meg szerintem, úgyhogy. Na jó, de szerintem még hangzik valahogy, a PlayStation PC szerintem húvára hülyén hangzik. Mindegy. Megcsinálták ezt. Ez a kvázi kiadó arra lesz, vagy arra van most ugye bejegyezve, hogy akkor innentől kezdve a Sony ilyen név alatt fogja forgalmazni a PC-re portolt, vagy PC-re kiadott címeit. Ez a lépés egyébként most már így nagyjából be is ágyazza azt, hogy a Sony hosszú távon tervez a PC-s közösséggel, aminek a PC-sek egyébként szerintem borzalmasan örülnek. Nyilván egyébként mi volt az első tweet alá, vagy reakció az alá? Hú, akkor jön a Bloodborne. Erről beszéltünk múlt hét. Egyébként ez nem egy ilyen mém, lassan. De. Tehát, ja igen, ez olyan, mint a Deathloop-os mém. Tehát abszolút. Mindegy, tehát igen, elkötelezettek, és hogy mennyire elkötelezettek, és akkor tessék, akkor most darálom a híreket ezzelrel, hogy haladjunk. Kiszivárgott a SteamDB-ből egy új cím, ami meg fog jelenni PC-re. Ez szerintem annyira le fogja feldobni a PC tulajokat, mint mondjuk egy God of War bejelentés, de mindenképpen felvett pár kérdést, ez pedig a Sackboy The Big Adventure, ami PlayStation 5 nyitó cím volt, és ha jól emlékszem, cross-generációs, tehát PlayStation 4-re is megjelent. Mondjuk ahogy az a játék kinéz, ezt többit valószínűleg tartom. Aki nem tudja, hogy ez a Sackboy, ez a Bob Jack figura, vagy? Igen, hát ez a Little Big Planetből ismert. Igen, tehát a szarság. A Little Big Planetből annyi, hogy most önálló játékot kapott olyan szempontból, hogy ez egy ilyen 3D-s platformer játék lett, ilyen kis egyszerű, kis aranyos, egyébként viszonylag jó értékeléseket kapott, szerintem ilyen 78-80 pont körül árhat metán. Ezeket a kurva Little Big Planet játékokat rettentően szerették, amikor fotottak. Én nem értettem, mit szerettek rajtuk, de én egy negatív fasz vagyok, úgyhogy nem érdemes nem hallgatni. De én nem voltam a Little Big Planetnek, sosem a célközönség. Én próbáltam vele játszani. Nekem platformernek kicsit buta volt, viszont megmondom őszintén, hogy abban a részében nem nagyon ágyaztam bele magamat, ami ez a kreatív kodós része volt, hogy mindenki csinált benne egyébként ilyen másmilyen játékokat, meg pályákat, tehát nagyon szerette a közönség. Egyébként azt hiszem, hogy pont a eredeti Little Big fejlesztők csinálták utána ezt a metaverses játékot, ezt a játék engine játékot. A Dreams-t. Aha. Viszont ugye ebből kiszedték a gondolom, akarták folytatni már a Little Big Planetet, kiszedték a Sackboyt, és akkor csináltak neki egy ilyen mászkáros játékot, nagyon aranyos kis játék, egyébként a PlayStation-nek azt hiszem pont azt a képességeit, a PS5-nek azt a képességeit demozták vele, amikor tudsz ilyen segítségeket kérni achievementekkel, meg hasonlókkal kapcsolatban. Na most, igen, ez cross-gen játék volt, viszont nagyon úgy néz ki, hivatalosan ez lesz, hogy az első olyan játék, ami PlayStation 5-re is megjelent, sőt, inkább arra volt promózva, ami jön PC-re. És majd még lesz hír PlayStation 5-ös játékkal PC-vel kapcsolatban, de én felvázolom most az elképzelést, amit én látok mögötte, és talán majd átugrunk azokra a hírekre is, hogyha ez igaz, és egyre inkább úgy néz ki, hogy egyre több dolog igaz abból, ami az Nvidia-s leakből ugye kikerült. Pár reflektorral ezelőtt beszéltünk róla, ez csak egy pár szóban, hogy GeForce Now-nak feltörték az adatbázisát, vagy valamilyen? Nem, feltörték, hozzáfértek egy olyan részhez, ami nem volt nyilvános. Igen, egy ilyen szivárgás volt már egyébként a Steam-mel kapcsolatban is, tehát gyakorlatilag kiderültek ebből a felsorolásból olyanok, mint például, hogy a God of War fog jönni PC-re, meg még be nem jelentett játékok. Az a Dragon's Dogma 2 konkrétan benne volt. Demon's Souls is volt. Hogy az is fog jönni PC-re, meg mindenféle ilyesmi. És az Nvidia-nak volt, vagy nagyon érdekes kommunikáció ezzel kapcsolatban, hogy nem minden igaz, vagy nem úgy igaz, vagy valami ilyesmit fogalmaztak ezzel kapcsolatban. Hogy ezek csak ilyen placeholderek, és hogy ami ott van, azt nem kell biztosra venni. Most ehhez képest egy hónapra rá bejelentették a God of War PC-s változatát, ami elég érdekes időablakot sejtett minden másnak, ami ott szerepel. És a Sackboy is ott volt. Igen, és akkor itt már visszaadnám megint a szót. Igen, tehát hogy úgy néz ki, hogy ebből egyre több dolog igaz. Na most, hogyha ez így van, nálam ez egyre inkább abba az irányba mutat, hogy igen, a Sony is elindul a szolgáltatások felé, és szépen tehát hasonlóan, mint a Micro, egybe fogja fogni a PC-s és a PlayStation-os közösséget, és valami olyan szolgáltatást fog indítani, ahol nagyon-nagyon hasonló módon, mint a Game Pass Ultimate-nél egy ilyen átjárhatóság fog megszületni, ami megértem, hogyha így is van, akkor miért nem kommunikálnak? Mert azért azt látni kell, hogy erre én több mint valószínűleg tartom, főleg az egyik leak igaz, ami ki van ideírva, a PlayStation-os közösségnek egy jó része nem fog jól reagálni. Mivel ugye sokszor elmondtuk, hogy alapvetően nem tartjuk azt problémának, hogyha egy jó játékhoz minél többen hozzáférnek. Alapvetően nem. Azt viszont látni kell, hogy azért a PlayStation exkluzívak sokáig azért születtek meg, vagy születnek meg, tehát hogy ilyen jó játékok, mert ezzel tudják promózni a konzolt. Ezzel vonzanak be embereket, és ezért tolnak bele ennyi pénzt, ami miatt lehetnek ilyen játékok. Igen. Itt beüthet a szopás, mert ugye te is mondod, a PlayStation-nek az identitását képzi az, hogy a PlayStation-es játékokkal csak PlayStation-en tudsz játszani. Ebből a szempontból rosszabb helyzetben vannak, mint az Xbox, mert az Xbox kezdetek óta azt mondta, hogy az Xboxos címekkel játszhatsz PC, játszhatsz Xboxon. Igen. Xboxon nyilván egyszerűbb, mert nem kell szarakodni mindennel, meg nem kell, pontosan tudjuk, mik a konzoloknak az előnyei és hátrányai, de a PlayStation-nél egyértelmű volt ez az üzenet szintén. Hogyha te Uncharted-ezni, Last of Us-ozni, vagy Bloodborne 2-zni, vagy bármilyet akarsz, azt PlayStation-on tudod megtenni, és pont. Tehát ebből a megközelítésből én nem csodálkozok azon, hogyha a PlayStation közösség szarul fog reagálni arra, ha párhuzamos megjelenések lesznek a jövőben. Igen, ugye abban nagyon necces, mert még mindig nem tudtak eladni annyi PS5-öt, amennyit szeretne a nép. De hogyha az itteni pletykák igazak, akkor egyre kevesebb ok lesz arra. Ez a hülyeség így kimondani, hogy ok lesz arra, mert nyilván teljesen más egy konzol, mint egy PC, tehát más az a sáv, ahol be van lőve pénzügyi szempontból, meg egy csomó minden más. De megértem azokat, és a Sony-nak is ilyen maszatolós volt a kommunikációja, mert ugye azt mondták, hogy igen, most már kiadjuk PC-re a játékokat, de csak régebbieket. Tehát portoljuk a Horizon Zero Dawn-t, az most már 4 éves. Portoljuk a God of War-t, az is már mint a 3 éve jelent meg. Portoljuk a Days Gone, tehát ezeket a régebbi PlayStation-os címeket, és akkor már ott is ment a hiszti, ott nagyjából el lett az a csitítva, hogy ez már úgy is generációt váltottunk, ez már úgy is az előző generációt. De ugye ennél a játéknál is ez nyilván nem egy God of War Ragnarök. Tudom, mire akarod. De PS5-ös cím volt, nyitó cím volt. Hogyha ez viszonylag hamar be fogják portolni, az sok dolgot felvet. De ez mondjuk nem egy akkora cím. Tehát itt még mindig mondhatjuk azt, hogy még maszatolás zajlik a Sony-nál, hogy hát csak a régebbi címeket tesszük át PC-re. A Sackboy ez nem egy akkora cím. Tehát nyilván nem nyúlunk hozzá. Csak hogy. És akkor itt két hírt fogok egybe lehozni, mert egymásra épül a kettő. És csak, hogy fokozza a hangulatot, most húzza meg a saját italát. Igen. Ez egy ilyen feszült pillanat. Adjuk meg a módját. Igen. Tehát ugye kikerült az információ, ugye tudjuk, hogy múlt heti Reflektor óta tudjuk, nyilván mindenki innen értesült, hogy a God of War-nak ugye jön a PC-s portja, és hát megmondom, én is azt gondoltam, hogy akkor az a stúdió fogja portolni a God of War-t, akiket ugye pont most nemrég vásárolt föl a Sony, akik eddig is PC-s portokat csináltak, és hogy ez is arra mutatott, hogy ugye majd a PlayStation-es játékokat portolják, mert azt nyilván látni kell, hogy nem, tehát a Sony Santa Monica nem fog nekiállni God of War portolni, miért nem? Azért, mert dolgozik a Ragnarökkön, meg dolgozik egyébként egy másik projekten, ugye, amit a Balrog vezet, ugyanez a többi nagyobb stúdiónál is, tehát nem ők fogják készíteni. Ez egyébként bevett szokás. De akkor felvetődött, hogy ez a stúdió. Na nem, egy teljesen külső stúdió fogja megcsinálni a God of War-nak a PC-s portját, ez a Jetpack nevezetű, hiszem Jetpack Interactive, valami ilyesmi nevük van. Megnéztem egyébként, hogy miket portolgattak, ilyen NBA, meg ilyen játékokat. Talán a legnagyobb, amire lehet mondani, az a Dark Souls Remastered volt. Na, amit azt hiszem, hogy ők Switch-re portoltak. Ha jól emlékszem. Ilyen közepes. De egyébként nincs rossz hírük, úgymond, tehát, hogy normális portokat csinálnak, csak érdekes volt, hogy pont ők. Na és akkor ez is afelé mutat, hogy a Sony hajlandó arra, hogy külső stúdiókat keressen meg azzal, hogy portolják a exkluzív címeiket, tehát valószínűleg itt sok címről beszélhetünk. Mert hogyha viszonylag kevés cím lenne, azért egy portolás nyilván azon kívül, hogy rengeteg időt kell beleölni, meg az se olyan egyszerű, azért még mindig sokkal egyszerűbb, mint maga játékot fejleszteni. Tehát egyszerűbb portolni egy God of War-t, mint lefejleszteni, de nyilván úgy néz ki, hogy ez az egy stúdió, ami van nekik, erre nem elég. Tehát ők így gondolkodnak. Na most én egy dologtól félek egyébként. Viszonylag kevés stúdió van, aki mondjuk tud normálisan remastert csinálni, vagy portot. Hogyha most a Jetpacknek kiadták a God of War-t, nem is tudom, ki dolgozik az Uncharted-en egyébként. Lehet, hogy ez pont a belső stúdió csinálja, mert ugye az is jön. Ha eljutunk oda, amikor nagy Isten a látássérült rákcsálók kapnak valami portolási lehetőséget PlayStation színekben, akkor az már szerintem gáz lesz. Viszont, ami ehhez kapcsolódó információ, hogy a Jetpack dolgozik a God of War portján, az az, hogy a Jetpacknél dolgozó egyik senior fejlesztőnek a LinkedIn profiljára, ahol ki van írva, hogy miket csinál, hol dolgozik, meg ilyesmi, bekerült az, hogy ő portolja a God of War-t. De ő nem az eredeti God of War portolja, hanem a Ragnarököt. Tehát az konkrétan ott van, hogy God of War Ragnarök. Na most, ha ez igaz, azt mondták, hogy előfordulhat, hogy az véletlenül került oda, és ő egyébként a God of War-ra gondolt, csak nyilván nem tudja, mint dolgozni. Nyilván nem tudja elkülöníteni a kettőt. És egyébként szerintem több, mint valószínű, hogy készül a God of War Ragnaröknek a PC-sportja, viszont hogyha ez most kiszivárog, tehát viszonylag párhuzamosan zajlik a portolás már most a fejlesztéssel, és nem 3-4 évvel, ami egyébként valamilyen szinten érthető lenne. És ez beigazolódik, hogy igaz, akkor viszont én is azt látom, hogy itt nagyon csúnyán neki fognak menni a Sony-nak, mert a Ragnarök nagyon nem úgy volt kommunikálva. Ráadásul, hogyha mondjuk egy időben elkészülne a 18-as God of War-nak a PC sportja, és egyszerre adnák, ja nem fogják egyszerre kiadni, nem fogják, bocsánat, de mondjuk, hogyha elkészülne a God of War Ragnarök megjelenésével egy időben a PC sport, azt mondjuk bundle pakként lehetne értékesíteni a PC-seknek. És azt mondanád, hogy a második rész megjelenés alkalmából most az egy első résszel együtt kikúrják, és akkor vegyétek, vigyétek Steamen. Szerintem... meg Epic Store-on, meg minden szarab. Nem éri meg nekik, mert itt kétszer el tudna adni teljes áron. Persze. Meg ugye nem tudjuk még, hogy 22-ben mikor jön a God of War valószínűleg vége felé, ha nem halasztják. Viszont, hogyha itt közben kiderül, hogy ne adj Isten, egyszerre fog megjelenni konzolra és PC-re, hát itt kurva nagy balhé lesz. Tehát azt mondom, most látom. Úgyhogy egyébként én úgy vagyok vele, hogy oké. Okay. Tehát, hogy a God of War Ragnarök egy jó játék lesz, ha az előtte már a PC-sek úgy ki tudták legalább most már próbálni, hogy ki tudják ugye jövő év elejével az új God of War, vagy új God of War, tehát az előzőt, akkor miért ne jöhetne? De hogy emiatt brutálisan neki fognak menni a Sony-nak, az abban biztos. Egyébként meg minden okuk is meg lesz rá, mert ugye nem ez volt az ígéret. Tehát itt nyilván senki nem írta ezt le, tehát nem egy olyan statementről beszélünk, amit bárkinek is átnyújtottak aláírásra a konzol vásárlásakor, de azért a szellemisége ennek az egész tevékenységnek azért hasonlóan egy fix dolog, mint az, hogy amikor kapsz egy játékot konzolra, az egy teljes értékű játék lesz. Tehát nem mondjuk egy nem egy a port, amiről tudod, hogy hát most vagy sikerült, vagy nem, tehát legalábbis ez a szájíz van az emberben, tudod, hogyha jött egy játék konzolra, főleg, hogyha exkluzív, akkor azt készen kapod meg. Igen. Na most a PlayStation belső címek eddig kivétel nélkül. Ilyenek voltak, hogy kész vannak. Na most ez felveti annak a kérdésen, hogyha viszont szinkronban készült megjelenések lesznek, az érinteni fogja-e mondjuk a konzolos portnak a minőségét? Hát, hogyha ennyire párhuzamosan zajlik már a fejlesztéssel a portolás, akkor szerintem nem. Főleg úgy, hogy a God of War-nál egyébként kikötötték, hogy a Sony Santa Monica felügyeli a portolást. Tehát, hogy ők aktívan nem ők csinálják, viszont lépésről lépésre követik, hogy mit csinálnak a porttal. Kíváncsi leszek, hogy ebben mi fog kisülni, de mondom, hogy... Szerintem valami kurva nagy baj. Hát, hogy viszont ez igaz. Szerintem, amikor a God of War jövőre meg fog jelenni, te is mondtad, hogy jövő év végén, mert most már azért... Tehát olyan játékról beszélünk, amit a PlayStation-nek a megjelenésekor már demóztak, legalább logó szintjén. Igen. Idén már láttunk belőle gameplayt, szerintem ez jövőre már kész lesz, ez piackész lesz. Igen. Na most, hogyha ez tényleg megtörténik, és az, amit itt most felvázoltunk, ez a prevízió, ez megvalósul, akkor én simán el tudom képzelni, hogy a Sony már akár ezt a szolgáltatás kommunikációt megkezdheti jövő év végéig. Ha ez tényleg így van. Na most, hogy erre hogy fognak reagálni utána, ez amit te is mondtál, az izgalmas. Szerintem egyébként egy idő után, hogyha ez tényleg így lesz, nem tudjuk még. Én ezt vizionálom, tehát én azt látom, hogy pontosan az irányváltás miatt, amiről már sokszor beszéltünk, hogy merre indult el a Sony, ugye a vezetésváltás, hogy most már inkább ugye ezt az amerikai jellegű, ugye oda is tették át a székházat, meg a mentalitás is oda változott. Én azt mondom, hogy megpróbálják lekövetni ők a Micro-t ilyennel, és a Micro-nál is most már azért átment. Tehát most már a Game Pass kommunikáció bőven átment. Tudom, mi az, hogy felmerült bennem? Onnantól kezdve, hogy a Sony elkezd fókuszálni a PC-s piacra. Azért nem olyan nehéz elképzelni egy olyan helyzetet, amikor a Sony azt mondja, hogy figyeljetek, gyártunk egy játékot kifejezetten PC-re. Én azt nem látom. Biztos nem? ha ennyire háborognak az emberek az olyan felvetéseken, hogy ne adj Isten, egyszerre kapnak meg a PC-s vásárlók egy olyan játékot, amit ő nekik gyártotta a PlayStation-ösöknek, akkor képzeld el, hogy mi lenne a reakció akkor, hogy a Sony egy AAA kalandjátékot, vagy bármit azt mondja, hogy akár még csak ideiglenes exkluzivitása is PC-re előbb ad ki, mint konzolra. Így kurnál ki mindenki a PlayStation-nél. De most gondolj be, egyrészt ugye egy real-time stratégiai játékot klasszikusan alapúgy sem tudsz konzolon játszani. Viszont hogyha a Sony azt mondaná, rádugod hogy az a billentyűzetetek. Mint funkció megvan, de én kurvára meg lennék lepődve, hogyha az emberek tényleg így használnak nem a PlayStation-t. Nem, a Micro megcsináltatta most az Age of 4-et, és tudtam, mert az Xbox-ra nem jön. Na, igen, a Micro ugye így csinálta, ezen röhögtünk annó még sosával, hogy a Micronak kijött már három játék, abban az meg, és egyik sincsen Xboxra. Ugye akkor volt a Gears Tactics, meg a Flight Simulator, meg akkor még úgy volt, hogy az Age of ki fog jönni ugyanakkor. Mm. Na mindegy, tehát hogy mi van akkor, hogyha mondjuk azt mondja a PlayStation, hogy azokat a csávokat, akik kiugrottak a Blizzardtól, és ugye azt mondták, hogy a StarCraft jellegű stratégiai játékon dolgoznak, azt mondják, hogy na gyerekek, akkor ti mostantól a PlayStation divízió tagjai vagytok, és azt mondjuk, hogy a Sony le fogja tenni az első olyan Blizzard stratégiai játékot, amire a Blizzardtól ős Blizzardosok régóta várnak. Figyelj, őszintén szóval el tudom képzelni, és ezért mondtam azt, hogy ez a PC-s nyitás, ez ha a Micronak a mintájára megy, a Micro ezt a mintát már letette szintén az asztalra. Mm. És nem bukott bele. Sőt, a Game Pass köszöné jól van. Na most a Sony egyébként meghozhatja ugyanezt a döntést, nem tartja vissza az égvilágon semmi. Persze. Úgyhogy szerintem nem elképzelhetetlen, persze ez egy vad teória, és nem valószínű, hogy egyszerre fogja azt mondani az összes létező szöget beverni az emberek körme alá. Tehát akkor azt mondja, hogy God of War Ragnarök jön PC-re is, hogy egyébként gyártunk egy játékot kifejezetten csak PC-re. Nem. Ilyet nem tudok elgondolni. Aztán lehet, hogy úgy vannak, hogy ők számolnak azzal, hogy ez visszatetszés fog kiváltani, mert szerintem nagyjából 4 évre előre el van adva az összes PlayStation-ot, amit majd le tudnak gyártani. Ha. Tehát, hogy úgy vannak, hogy nem veszel PlayStation 5-öt, akkor ott állnak mögötted 8-an sorba, hogy vegyenek. Itt már többen felvetették egyébként a chatfalon, azt te elképzelhetőnek tartod, hogy lefejlesztik szinkronban a PC-s portot, és jegelik mondjuk fél évet, egy évet, mielőtt kiadják? Persze, arra már volt példa az iparban egyébként, hogy elkészítették. Szerintem egyébként abszolút adja magát, tehát hogy azt meg tudom érteni, hogy miért zajlik párhuzamosan a fejlesztés. Mert egy csomó mindent tudnak optimalizálni a játékhoz. Így. Ugye jó példa erre jót azt még nem tudom, de példa erre a Halo Infinite. Ugye ott párhuzamosan készült a Xboxos meg a PC-s verzió, és ott azért látszik, hogy nagyon sok mindent az alapján, amit elmondtak, meg a múlt héten mi is beszéltünk róla, megmutogattak, hogy a PC-s verzióval ezt csinálják, az azért válhatott valóra, mert párhuzamosan fejlesztették. Tehát itt is. Aztán ott elvileg ugye a 343 belül zajlott az fejlesztés, itt ugye arról beszélünk, hogy külsős csapatok csinálják. Meglátjuk. Ez olyan, mint tudod, erről, amit mondtál az előbb, tehát ez a kész már a port, és csak várnak. Erről pont a Bloodborne-os hír jutott eszembe, hogy ott is azt mondják, hogy elvileg már a PC-s verzió készen van egy jó ideje, csak hogy egyszerre akarják, tehát ott egy olyan megjelenést akarnak, hogy kijön a PC-s verzió, és bejelentik a folytatást. Mint ahogy gyakorlatilag a God of War-nál is így történt, mert ugye jött a Ragnarök, most már láttuk a Ragnarököt, és ez nem sokkal utána a PC-s verziót is bejelentették. Valószínűleg az már jó ideje fejlesztették. Tehát, hogy meg tudjon jelenni jövő év elején, hát azt nem ma a múlt héten kezdték el összerakni. Csak ennek ellentmond a Sony eddigi stratégiája, mert ugye a Horizon Zero Dawn-nak a megjelenésével nem jelentették be a Horizon második részét, az jóval később történt meg. Vagy mondjuk az Uncharted-nek a kiadása. Biztos ez. Szerintem az jóval később volt. Sőt, biztos, hogy később volt. PS Event, nem egyszer jelentették be, de ott se volt szerintem nagy különbség, mert valahogy ilyen nyár elején jött ki a PC-s verzió, és utána a PS5 konferencián vezették fel a Forbidden West-et. Szerintem az később volt rá, jóval később volt. És hogyha mondjuk ez nem támasztaná ezt alá, az Uncharted-nek a PC-s verziója végül is kijött? Még nem jelent, de azt a múltkori eventen jelentették be hivatalosan. De akkor az kijött végül is? Vagy? Aztán novemberben jön. Mert hogyha viszont ez tényleg így van, akkor a november környékén be kéne, hogy jelentsék az Uncharted 5-öt. ha most ez nem fog megtörténni, hát ezt a gondolatmenetet követve, ha viszont ez nem történik meg, akkor viszont a Sony igazából nem hordozó. Én is úgy gondoltam, hogy ennek marketing értéke lesz, de mint kiderült, nagyon nem figyelj, nem biztos, hogy Uncharted-öt, de viszont ha belegondolsz, az előző showcase-en ugye ott volt az Uncharted 4 PC-s verzió, és múlt héten jött az Uncharted film trailer. Nem hiszem, hogy kettő között átfedés. Nem hiszem, hogy a... Hát a Sonynak, ugye pont múltkor arról beszéltünk, hogy össze akarja vonni a gaminget, meg a filmes részleget. Igen, de ezt nem hiszem, hogy két párhuzamosan futó rendezvényet, aminek nincsen meccés pontja. 22 elején az Uncharted. Aha, akkor még van idejük bejelent. Na, akkor 22 elején. Nézzük meg, mondom, hogy ha ez igaz, amit mondasz, hogy ebben tényleg van ráció, akkor lehet, hogy 22 közepéig bejelentik az Uncharted 5-öt. Lehet. Hogyha ennek tényleg egy ilyen hordozó közeget szánna, csak eddig ez nem úgy tűnt számomra. De ha viszont visszafele gondolkodunk, akkor ugye azon a showcase-en ott volt a Spider-Man 2, akkor nem sokára bejelentik, hogy a Spider-Man jön PC-re. Azt is sokan szeretnék. Ja, hogy lenne egy lépcsőzetesség, tehát nem csak az, hogy bejelentenek valamit PC-re, és akkor majd bejelentik, hogy jön a folytatás konzolra. Nem visszafele is. Hanem, hogy bejelentik, hogy, hogy jön egy folytatás konzolra, és ha már úgyis fiatsz, akkor bejelentjük, hogy jön majd PC-t. Tehát akkor oda-vissza működhet. Aha. Ez a God of War pont így működik. Hát figyelj, hogyha viszont ez így van, akkor viszont szerintem idén megkapjuk legalább a szivárgás szinten, hogy jön a Spider-Man PC-re. Ha ez így van. Én szerintem egyébként csak időkérdés. Szerintem is. Hogyha ennyire komolyan gondolja a Sony, hogy létrehozták a PlayStation PC-t, akkor szerintem az Isten nem ment meg minket attól, hogy kiadják. Open World játékot már tettek ki PC-re. Bőven. Úgyhogy szerintem ez működhet. Na. Menjünk tovább. Erre a hatos fogatra. Igen, azt nincs meg létsz, igen. Bőven bent a sajástod bele magad. Mi? De én tudom, hogy mik jönnek, csak ha fel kell sorolni, akkor jobb, hogy hallottam van. Volt ugye PlayStation Plus szivárgásunk múlt héten, és hogy nem egyébként beigazolódott, hogy tényleg azok a játékok lesznek, amik bejöttek jelentve. Na, amíg a múlt havi szivárgásnál valamilyen szinten meg tudtam érteni a fanyalgókat. Mert azért a golfjátékkal, meg ugye Mortállal, ami már így is úgy is volt, nem teljesen, de valamilyen szinten. Ugye ott is elmondtuk, hogy az nem egy-egy hónapért fizetsz, hanem... Most megint megy a rinya. Aha. De most aztán abszolút nem értem, hogy minek. Tehát ha most a játékok szerintem a bőven decens színvonalat közvetítik, főleg úgy, hogy 6 játékot kapunk PlayStation Plus-ba, ugye erről beszéltünk múlt hónapban, 3 PlayStation VR címet adnak Plus-ban, ugye erre is volt már példa, viszont megnéztem egyébként ezeknek a PSVR címeknek a meta átlagát, és ezek bőven a felső 10%-ban. Hát a középső, ami ott van, az konkrétan máig az egyik legjobb PSVR játékként van számon tartva, tehát nem értem, hogy mi az úristen bajuk van az embereknek. Hogy nekem nincs PSVR-on. Az nem a Sony baj. Őszintén. Igen, tehát a The Persistence, ami, ha jól emlékszem, egy horror cím. Igaz? Hú, lehet... First person horror roguelike, igen. Itt írják is. First person horror roguelike. Jó. Igen. Okay. Walking Dead Saints and Sinners, amit, ahogy te is mondtad, az messze az egyik legjobb VR játék. Illetve az Until You Fall, ami lesz a harmadik cím. Ezeket így hozzácsapják a PlayStation Plushoz, ugye ez azt hiszem a PSVR szülinapjához kapcsolódóan adja most ingyen ezeket a címeket a Sony. Bocsánat, csak itt néztem a leírást, hogy az Until You Fall a legmagasabbra értékelt játék ebből a felhozatalból. Nem tudom mi ez pontosan, de messze ez a legjobb. Aha. Úgyhogy azt írják, hogy egy roguelike hack and slash. Oké, okay. Nem tudom, nem mozgunk annyira a VR részlegben mi sem, de nyilvánvalóan ezek jó játékok. Tehát, és egyébként összeszámolom, nagyjából most már ilyen 10-10 valamennyi körül lesz a VR játékok száma, amit kvázi ingyen hozzád vág a Sony, ami azoknak, akik mondjuk jövőre terveznek belépni a VR-ba, ugye a PlayStation VR 2-vel, ami azért már egy elég erős előrelépés lesz a VR platformon, mind minőségileg, mind minden más szempontból, azoknak ott lesz a 10-10 pár játékuk, amivel rögtön ki is tudják próbálni, és ezek minőségibb játékok, eddig nagyon úgy néz ki. Tehát, és ez mondom, ez az extra. Csak most nézzük meg, hogy alapvetően mit adnak, ugye úgy szokott kinézni, hogy PlayStation 5-ös cím, PS4, PS4. Na most ez olyan szinten megváltozott, hogy az elvi játékok közül 2 cross-gen megjelenés, tehát PS4-re és PS5-re is megjelent, a harmadik pedig PlayStation 4 megjelenés, de van hozzá PlayStation 5-ös patch. Tehát Tehát magyarul itt most tök mindegy, hogy a régi konzolod van, vagy az új konzolod van, mind a három játékot tudod játszani. Eddig ugye ez nem így volt, eddig sokszor volt olyan, hogy a PlayStation 5-ös címet nem tudtad játszani. A library-be belerakhattad, tehát később felhasználhatóvá vált, de nem. Na most mindegyikkel tudsz játszani. Mik lesznek ezek? Ugye beszéltünk már a State of Play-en bejelentett First Class Trouble-ről, ami egy zsírúj megjelenés, tehát PlayStation Plus-szal együtt jelenik meg, és ott hozzád is vágják. Egyébként ennek szerintem kifejezetten jót tesz az, mivel ugye ez egy ilyen social interakcióra építő játék, hogy rengeteg ember hozzá fog férni. Úgyhogy ott lesz a Knockout City, ami szerintem az évnek az egyik legerősebb multi játéka volt. Hozzáteszem, nem értem, hogy miért nem free to play az a játék, és most nem a garast fogához verő ember szól belőlem, de ez tipikusan az, hogy ennek van egy mikrotranszakciós oldala, ha jól emlékszem. Van benne mikrotranszakció, tehát igen. És maga a játék egyébként így nagyon ordítva kiállt azért, hogy ez kikert. Jó, hogy 30 dolláros, tehát nem sok. Nem sok, de igazából ennek free-to-play-nek kellene lennie. Igen, tehát igen. Az, hogy betették a PlayStation Plus-ba, igazából. Azt hiszem, hogy van az első 15 szintig ingyenes is. Azt hiszem, hogy valahogy ugyan. Igen. Mindegy, ez egyébként egy nagyon jó játék, tehát a... Húzzátok be minél többen, és majd játszunk együtt, jó? Jaj, sokáig nyomtátok is a közösséggel. Jaj, 25, felső 25 az addig... Első 25, egy free-to-play. Mindegy, húzzátok be, és igen. Akkor majd játszunk eddenként, minél többen. Úgyhogy ez is lesz. Illetve a Kingdoms of Amalur Re-Reckoning, ennek azért van ilyen hülye neve, mert ez a remasterelt verziója a Kingdoms of Amalur Reckoningnak, ami szerintem az a játék egy elég nagy kritikai siker lett, viszont a kasszáknál nem ment nagyot, és csődbe is vitte a stúdiót, ami fejlesztette. Ez egy RPG játék, ilyen semi-open world, elég nagy pályákat dolgozik egyébként. Szerintem a korának az egyik legjobb RPG-je. Ezt egyébként a THQ Nordic illetőségéhez tartozó egyik fejlesztőcsapat felújította, és kiadták ugye PC-re is, illetve konzolokra is. Én nagyon örülök neki, mert állandóan néztem a leárazásokat, én ezt PlayStation 3-on játszottam annó végig, mert arra is megjelent. Ez egyébként tartalmaz plusz dolgokat is, meg ugye nyilván felhúzták a grafikát, meg csomó mindenhez hozzányúltak. És a múlt 2-3 hete le is volt akciózós, majdnem behúztam. Hát most nagyon örülök neki egyébként, hogy nem tettem, ugyanis nyilván ez is ingyenesen hozzáférhető lesz. Akik szeretik a klasszikus, ilyen, hát egy kicsit ilyen hack and slash jellegű RPG-ket, azoknak én tudom ajánlani. Szerintem jó a sztori, ugye egyedi a világa is, úgyhogy ez is szerintem egy tök jó cím, és hogy végignézzük ezeket, akkor itt nagyon nem értem, hogy miért megy a szájhúzogatás. Nem tudom, szerintem az emberek azt akarják nagyon sokan, hogy tudod, PlayStation Plus-ra előfizettem, akkor most azonnal vágjátok hozzám a Demon's Souls-t, meg vágjátok hozzám a Ratchet & Clank-et, a Rift Apart-ot, meg a Returnát, és lehetőleg egyszer a hármat. Igen. Hát azért fizettem elő. De erről beszéltünk már egyébként, ez a felhasználói attitűd, hogy ezek bőven egyébként nagyon jó játékok. Nem teljesen értem, hogy mit vergődnek sokan. Mindegy. No. Ez szerintem az lesz, amit megszokhattuk már, hogy egyébként a Sony néha szokott ilyen közösségi eventeket indítani. Ezek, mit tudom én, PlayStation 20. szülinapjára, meg hasonló jellegűek. És úgy szoktak kinézni, hogy erre egy beregisztrálsz a PlayStation akkontoddal, és akkor így játszogat, szerzel achievementeket, meg pontokat, és lehet egy csomó mindent unlockolni. Na, elindítottak egy ilyet, most is, mai naptól lehet rá regisztrálni, ha jól emlékszem, akkor a Phase 2, tehát a kettes fázis bezárólag. És ezt arra építik fel, ami volt az utolsó PlayStation Showcase-on, tudod, elindult az elején volt ez a videó, amikor feljutottak a felhőkarcoló tetejére, ahol a király ott ült, tudod, ilyen üzébe. Na, ez erre húzták fel az egészet, ez a Seize the Throne, tehát a szerezd meg a trónust, vagy a trón. A trón, gyakorlatilag. ez a neve az eseménynek. A PlayStation akkonttal lehet rá regisztrálni, pontokat kell benne gyűjtögetni, pontot úgy tudsz gyűjteni, ha bekapcsolod a gépet, játszol, trófeákat szerzel, stb. Közösségi gólok vannak, és elértek, azt hiszem három fázisa van az egésznek, minden fázis után kapsz, vagy avatárt, hogyha ez ilyen közösségi, tehát mindenki megkapja, aki részt vett benne, avatárt, dinamikus háttereket, ami még csak PlayStation 4 alatt működik. Tehát egyébként ezekben legtöbbször olyan dolgokat lehet összeszedni, amit PlayStation 4-ben már jól integrálva van. Nyilván érthető, abból van több. Meg hasonló dolgokat, három fázisa van, ezeket ki lehet unlockolni, illetve pluszban megtoldott annyival a Sony, hogy november 17-én ennek lesz egy olyan vonzata, hogy három darab ilyen kérdéssor lesz feltéve, és ha azokra válaszolsz, akkor kisorsolnak a résztvevők között egy PlayStation 5-öt, egy olyan dolgot, amit nem tudtam hova tenni, ez négy darab gyűrű, ahol a PlayStation kontrollernek a üzei vannak rajta. Ez a X négyzet meg. Igen, szerintem iszonyatosan boltigagyi hatása van, de mindegy. Most nézték meg a Sons of Anarchy-t szerintem. Az. Illetve emellett egy Pulse headsetet, meg azt hiszem $100 értékű PlayStation-os kódot. Aha. Úgyhogy ezeket így lehet nyerni, meg mellette mondom, ha részt vesztek, és el fogja érni a közösség ezeket a pontokat, akkor mindenféle dinamikus hátteret, meg ilyen dolgokat tudtok majd unlockolni. Eddig, amiket én részt vettem, mindenhol pár nap alatt elérték, tehát hogy nagyjából ez is látszik, ez inkább csak ilyen, hogy érezt, hogy ennek ilyen játék. Ugye tudtok regisztrálni. Nem rossz kezdeményezés. Azt hiszem, hogy a magyar weboldalon a játszatrónért, tehát a PlayStation.hu per játszatrónért valami ilyesmi, vagy szerezd meg a trónt, valami ilyesmi. Game of Thrones. Beírjátok, hogy a PlayStation beírjátok, Google-be, ez lesz az első, amit feladom. Ott tudtok regelni, és akkor az első fázis november 2-án indult, tehát jövő hét kedden. Valahogy így. Ez egy ilyen aranyos, de közösségi dolog. Egy kicsit megmozgatja az állóvizet, nem rossz dolog ez. Yeah. Jó, és akkor még van egy utolsó hírünk a PlayStation-os bloghoz. Ez pedig gyakorlatilag, nem tudom, miért csak most sikerült ezt implikálni. Mert abban nem akarták belerakni. Jó, húzták a szájukat. Amint az egyik részére gondolom. Igen, a másodikra, ugye? Így van. Tehát az a lényeg, hogy nagyjából, szerintem azért emlékeztek még a Returnal című játékra, ez valamikor év közepén jött ki, ugye ez a roguelike játék a Housemarque-nak, akiket azóta ugye sikeresen fel is vásárolta a Sony. Igen. Úgyhogy ők most sikeresen beépítették a játékukba a fotomódot, és ami ennél is fontosabb, hogy most már meg lehet állítani a játékot. Így van, tehát a 2.0-es patch-sel bekerült egyrészt a fotomód, amit nagyon-nagyon sokan kértek. Elég jól implementálták egyébként. Meg most valamiért, én nem tudom egyébként, hogy terjedt el, mert nekem se az életemben nem jutott eszembe, hogy én mindenféle hülye beállításokkal lefotózgassam a játékot. Általában akkor szoktam ezt megcsinálni, hogyha jár érte a chip. Kenában ezért csináltam. Aha. Például, de elvileg nagyon-nagyon-nagyon sokan kérik, úgyhogy ezt már nagyon rengeteg játékba beépítették, most már benne van a Returnalba is, illetve a másik dolog tényleg ez, hogy ugye eddig problémát jelentett az, hogy a Returnalba ugye meghalsz, kezdheted előről az egész játékot. Viszont nem lehetett megállítani a játékot, tehát hogyha ki kellett menned WC-re, vagy bármi, vagy csak el kellett menned valahol, nem volt benne olyan, hogy megállítod, és onnan folytatod azt a session-t, ahol abbahagytad, hanem mindig az elejéről kellett kezdened. Ugye erre voltak ilyen... Mert nem lehetett akkor visszamenni egy korábbi zónába, hogy akkor ott áldogáljon a csávó, amit ellemez kábelezni, vagy ilyesmi? Ezt nem tudom. Gondolom ez inkább azokra vonatkozott, akinek mondjuk konkrétan ki kellett kapcsolni a gépet, mert elment valahova. Ja, tehát nem tudtál benne menteni, kvázi. És ugye erre voltak ilyen trükkök, hogy hát hogyha lerakod alvó módba a PlayStation-t, akkor ott meg folytatja, meg mit tudom én. Na most ezt a funkciót implementálták, mert nagyon sokan kérték. Aha. Úgyhogy ez a suspend, ez bekerült. Na, úgyhogy ez már elérhető? Én szerintem igen. Nézzünk már rá, hogy ez a nagyon hasznos funkció, ez bekerül-e. Nem tudni. Itt a végére szerint odaírták. Ott van, Live Today. Live Today, jó, akkor mostantól elérhető. Tehát, hogyha valakit azt tartott vissza a Returnal-től, hogy nem fogja tudni megállítani a játékot, és egy ültő helyetben végig kell játszani a játékot, ami egyébként így van, akkor ennyi könnyebbség bekerült most a képletbe. Közben írták, hogy ez a Seize the Throne nem érvényes még mindig Romániában. Ha átállítod a PlayStation akkuntodat mondjuk angolra, vagy akár magyarra, idejöleges jelleggel, akkor elvileg részt vehetsz benne. Ez olyan, mint a PlayStation Now, hogy PlayStation Now nincsen Magyarországon, Csak hogyha azt írod be, hogy nem Magyarországon vagy. Igen, csináltok egy UK accountot és működik. De igazából ennyi az egész. Ez egy házi barkács trükkök. Na, menjünk át az Xboxra. Menjünk. Nagyon nyúlfarknyi lesz most az Xboxos rész, legalábbis a hírek számát illetően. És akkor... Ja, menjünk neki, persze, mondom. Fáj a kicsit a fejem, aztán ilyenkor még Xboxon is kell beszélni. Tartom benned a lelket. Ja, köszönöm szépen. De nézd meg, milyen gyorsan ledaráltuk most a többi Sony-s hírt. Hát, nem bírsz magad, de... Hát, ma csak 2 órásra terveztem a reflektort. Igen? Persze. Én mindig annyira tervezem. Mihez fognak kezdeni magukkal az emberek? Most mondom, hogy kivették a szabad napjukat, hogy itt legyenek és hallják az okosságot, amit mondasz. Hát figyelj, hosszú még a nap, megnézhetik a régebbi részeket. Látjátok, nem maradtok magatokra. Na. Nyomtassatok belőlünk Windows háttérkép. Belőlünk? Ja. Hát nem tudom, milyen jobb az, vagy a blue screen. No, egy egész érdekes felvetés, ez egyébként régebben beta jelleggel már működött, viszont most egész konkrétan, hát nem hivatalos implementáció, de működik, ez pedig az, hogy ugye az Xbox rendelkezik saját böngészővel, ez a Micronak a böngészője, az Edge, amit sikeresen integráltak a Windowsba is. Na, sikerült. Hát van abban is. Aha, ugye ez váltotta gyakorlatilag az Internet Explorer-t, ez egy modernebb böngésző, annál szerintem minden modernebb. Mindegy, nem az a lényeg, hanem, hogy ugye elvileg a GeForce Now használható böngészőből. Az Edge pedig egy böngésző. Uh-huh. Tehát gyakorlatilag ott tartunk, hogy PC-s játékokkal, és ilyen szinten bizonyos áthallása PlayStation-os játékokkal is lassan, játszani lehet ugye az Edge böngészőből a GeForce Now-n keresztül. De erről beszéltem már valamikor, nem? Igen, csak akkor ugye ez ilyen beta jelleggel működött, meg nem volt hivatalosan támogatva. Egyébként most sincsen olyan szempontból, hogy nem működik túlzottan jól. Tehát azért a delay még elég nagy, meg sokszor nem tudja megkülönböztetni mondjuk a kurzort a játékban, meg a kurzort a böngészőben. Ugye mondanám, hogy miért mondok kurzort, de hát azért mondok kurzort, mert ugye az Xbox támogatja az egeret, tehát bele tudod dugni. Meg nem tudom, hogy a natív tehát böngészőn keresztül a natív kontroller támogatás is inkább csak esetleges, tehát én nem azt mondom, hogy ez egy totálisan jól használható dolog, viszont működik. Na, itt azért arra viszont nagyon-nagyon kíváncsi leszek, hogyha ezt így ezen mondjuk valaki csiszol, vagy hogy jobban fog működni, tehát normálisan nem lesz akkor mondjuk a delay, és a Sony címek meg folyamatosan jönnek PC-re, akkor mikor fogja azt mondani, és azt hiszem ebből már volt is balhé, mondjuk a Sony azt fogja mondani a GeForce-nálnak, hogy PC-s verzióját te a Sony játékoknak nem használhatod így föl. Ami már csak azért is necces, mert ha jól tudom, ez egyébként tud működni úgy is, hogy a saját Steam könyvtáradat, vagy talán úgy működik alapból, hogy a saját Steam könyvtáradat futtatod ugye egy távoli PC-n. Na most ilyen szinten akkor hogy nyúl bele a Sony, hogy azt mondja, hogy hát igen, te megvásároltad ezt erre a platformra, de akkor streamelni nem streamelheted? Szerintem úgy nyúl bele a Sony, amit láttunk, hogy hivatalosan a PC piacra fog lépni. És nem, és azt fogja mondani, hogy ne legyen ilyen kényelmetlen félmegoldás, meg vagy támogatott, vagy nem megoldás, meg szerencsétlenkedsz itt a böngészővel, hanem azt mondják, hogy akkor belépnek a Micro-val közös piacra, a PC-re, és akkor játsszál onnan hivatalosan. Aha. Szerintem ez lesz igazából a megoldás, akkor nem fogja megérni itt GeForce-nával szarakodni. Igen, itt Zakika mondta egyébként, hogy blacklisten vannak az Edge böngészőben a PlayStation-os játékok. Akkor, tehát bármennyire is integrálni akarja a Sony ezeket a dolgokat, azért Xboxon mégse játszik. De ez nem vet fel jogi kérdéseket? Nem tudom, hogy milyen keresztszerződés van. Tehát, hogy milyen... Aha. Lehet, hogy egyébként, hogy a Sony mondja a Valve-nak, a Valve mondja a Nvidia-nak, és akkor tudod, ez a rókafogta csuka esete, hogy akkor végül abban lyukad ki az egész, hogy nem. Valószínűleg ezért kell a végső olvasata, csak itt felvet ez egy olyan kérdést, hogy ha hozzáférhetsz a GeForce Now adatbázisodhoz legális úton, hiszen a Windows, vagy az Xboxra ez biztosítva van, hogy hozzáférjél, akkor azért az összegért, amit fizetsz a GeForce Now-nak, miért nem férhetsz hozzá a PlayStation-os játékait? Hozzáférhetsz, csak azt mondja, hogy mondjuk itt nem. Ez az, amit, hogy azt mondom. Mert hozzáférhetsz, De ő megmondhatja azt a, tehát a requirements-be belemondhatja azt, hogy csak hivatalosan innen támogatott. Tehát hiába van egy ilyen kereszt megoldás, ami alapján elvileg hozzáférnél, de gyakorlatilag meg nem fogsz. Aha. Ennyi. Jó. Jó, figyelj, hogy ez más. Én nem tudom elképzelni egyébként azt a játékost, aki bekapcsolja az Xbox-et, mondjuk a Series X-et, megnyitja az Edge böngészőt, onnan, bazd meg, kontroll, maradjunk a klasszikus esetnél, kontrollerrel, bazd meg, bepötyögi a GeForce Now elérhetőségét, ott bepötyögi megint csak kontrollerrel az azonosítót, jelszót, majd onnan kikeresi a listából a God of War-t, és elindítja, nincs előttem ez a user. Pedig vannak ilyenek. De vannak, akik a Xbox Series X-nek a developer módját arra használták, hogy olyan emulátorokat telepítsenek rá, mivel mit tudom én, PlayStation-os játékot tudsz játszani, PS1-es. Vannak ezek az elvakultak, de mondom, mert ez szerintem egy ilyen a nagy egész nézve egy kimutathatatlan. Na jó, csak ez tipikusan az a, hogyha mondjuk ugyanez megtörténne a Nintendo-val kapcsolatban, akkor már kopogtatnának. Az olyannének, az öltönyösök lebasznának gyaktatáskát, és akkor számolnák a nullákat. Igen. Hogy... Tehát, hogy az a cég az még a 40 évvel ezelőtti játékainak az emulációért is embereket fejez le, megkiküldi a Nintendo ninjákat, hogy elrakják láb alól. Úgyhogy szerintem azért valamilyen szinten itt is ez megy. Na, és ha már megy, akkor térjünk rá arra, amivel kezdtük a mai reflektort, mert hogy kikerült a Halo Infinite kampányról egy videó. Egy egész szépen szerkesztett, narrált, hosszú gameplay videó, hogy fog működni a Halo Infinite-nek a single player módja. És a single player az itt eléggé konkrét, mert ugye nem lesz benne jelenleg co-op támogatás. De azt hiszem a couch co-opot sem fogja támogatni? Azt nem tudom, a split screen nem fogja támogatni. Hát a couch co-op multizni tudsz. Az oké, de a... Split screen, de nem. Nem tudom pontosan. Lehet, hogy ezt igen, de azt érdekel a split screen. Nem. Hát akkor már nem tartana sem eddig implementálni a normális co-opot. Miért egy co-opot egyébként mennyi időben telik implikál? A 343-nek? Ja, nekik sokáig. Két generáció. Na mindegy. A lényeg az, hogy azt mindenképpen szögezzük le, hogy a Halo Infinite sokkal jobban néz ki jelenleg, mint tavaly. Sokat fejlődött. Tehát nagyon sokat fejlődött, végre látjuk mozgásban, végre úgy néz ki, hogy ez a játék, ez tényleg létezik, tehát a kampánymód. És ez egyébként egy jó hír, mert ugye itt már múlt héten pont azt latolgattuk, hogy ez annyira hallgatnak róla, hogy gyanús, hogy ebből halasztás lesz. Ez alapján viszont úgy néz ki, hogy ez a játék nagyjából készen van. Tehát, nem tudom... Ennyire messze, következtetést én nem vonnék le. Egy területet láttunk. Én most hallottam egy infókat, ezt nem tudom mennyire hivatalos, szerintem semmennyire se hivatalos, én próbálok ködösen fogalmazni, de ez hozzám már eljutott, hogy már itt beszélnek arról, hogy a kódok kiküldése hogyan fog zajlódni. Tehát valószínűleg ez már... Hát most már ideje lenne, mert decemberben jön. Igen, mert hogy most már ki fognak menni a kódok a preview-khoz. Tehát hamarosan most már fogtok kapni Halo Infinite kampánybeszámolókat, tehát ezek a kódok már előkészületben vannak, hogy ki tudjanak menni. Azért esültem róla, mert mi ilyet nem fogunk csinálni, én így tudtam meg. Úgyhogy, Zoli, jobban tudsz róla, hogy téged ez nem érjük. ez az, amit tudunk. Tehát jól néz ki jobban néz ki a Halo Infinite, mint ez nagyon fontos, jobban néz ki a Halo Infinite, mint korábban, és tényleg látszik, hogy a 343-re ráültek, és dolgoztatták őket. Ez úgy oké. Meg az egy el is várható volt. Igen. Mondjuk azért hozzátenném, hogy a 343, hogyha egy év alatt ennyit tudott változtatni a Halo Infinite-en, akkor azért úgy sok mentsége nincsen sok stúdiónak arra, hogy egy év alatt, mondjuk egy év alatt megjelenés előtt nem tudnak mondjuk egy év múlva esedékes megjelenésig jelentősen változtatni egy játékot. De ez csak a grafika? Nyilván, tehát most nem akartam nagyon tovább, én csak most lerakadtam a grafikánál, hogy szigorúan a vizuális oldal. Azzal volt leginkább problémája sokaknak, hogy nem néz ki. Hát de többet úgy nem. Tehát hogy az nagyon megfogta az emberek fantáziáját, mert olyan sokat egyébként nem láttál, tehát játékmenetből megjelent. Nem. Úgyhogy gyakorlatilag így ennyi volt. És azt nem veszem el a 343-től, sok mindenért lehet őket basztatni, de azt nem veszem el tőlük, hogy egy év alatt úgy néz ki, hogy úgy összekráncsolták magukat, és úgy kihoztak a dologból valamit. Valamit. Ami jobb, mint volt. És de szegezzük, hogy jobb, mint volt. Szebb. Azt nem tudod, hogy jobb-e, mert hogy gameplay szinten mihez nyúltak hozzáról, ugye nem tudunk. Viszont láttuk. Mármint? Hogy milyen a gameplay. Ja, gameplay? Hát egyrésztről szerintem még mindig bátor vállalás az, amit csináltak, hogy ez a most már nem open world, azt mondták, hogy sose kommunikáltak open world, semi open world design, ugye láttunk ott egy nagyobb területet, így felosztva, meg minden, az úgy jól nézett ki, úgy látszódott, hogy nagyjából hogy van erre felépítve a játék. Őrposztok lesznek, amiket el lehet foglalni. Az nem derült ki, hogy ez egyébként kihatással lesz a játék, mert vagy csak lesznek őrposztok, aztán az fel van szabadítva. Igen, ezt még nem tudjuk, viszont nyilván már ebből a szóból szerintem sokaknak lejött, be is írtátok. Nálam ez egy Far Cry, nem több. Ennyi. Tehát ezt a fajta open world design így ránézésre egy az egybe átvett a Far Cry-ból, ami már az unalomig kizsigerelte ezt a fajta játékmenetet, és hogy nem látom azt, hogy ez mivel lenne több. Tehát pontosan azt látom, és még ez volt a videóban is, hogy igen, elmehetsz ide, felszabadítatod ezt az őrposztot, meg azt az őrposztot, és ha megnézitek a térképet, pontosan így is vannak, hogy itt ezt a három dolgot csinálhatod, ott azt a három dolgot csinálhatod, itt ezt csinálod, itt azt csinálod. És még ez sem lenne gond, de Ponzolinak mondtam azt, hogy igen, sokat javult a grafika, nem veszem el tőle én sem, viszont pontosan, lehet, hogy pontosan abból, amiről már beszéltünk, hogy ugye a Halo világa az egész, ahogy kinéz, az nem az a túlságosan sok dologgal teletűzdelt. Igen. Tehát ilyen hívjuk letisztultnak. Viszont, hogyha ezt integrálod egy open world designba, és mondjuk mellé rakod azt, hogy itt van egy Pest megye méretű Zeta Halo-nak az egyik része, ahol te mehetsz jobbra-balra, járművel, akármi, csinálod ezeket a feladatokat, egy nagy, büdös, puszta semmi van ott. És mondjuk megnézed ugyanakkora területet egy Horizon Zero Dawn-ban, ahol legalább vegetációt raktak oda, egy patakot, egy akármit. Tehát a Halo-nak szerintem ez... Egyrészt értem ezt a letisztult dizájn, de ha ennyire megnövelték a játékteret, szerintem tehettek volna bele több dolgot, amivel ott interaktálhatsz, meg ami úgy van, mondjuk nem egy fa 10 méterenként. Nem tudom. Igen, és mondom, megint leszögezem, hogy tényleg jobban néz ki, viszont tényleg olyan, mintha az egész játék tér, az egy ilyen esztergapadon készült volna el. Mintha egy ilyen ipari, hogy mondjam, iparművészeti termék lenne, még a kő is, a fa is, minden. Tehát valahogy nincsen meg az a fajta, az a természetessége a természetnek, érted? Tehát amikor én mondjuk a Halo-n elnézel valamerre, és hogy látod, hogy az úgy be van lakva, és mondjuk ilyen természetes, vagy nem így képzeled el, mint ahogyan kinéz itt. És a másik az, amit az előző reflektorban vetettünk fel, hogy nem látom, és ezt te se láttad, akkor mondom, hogy nem látjuk, hogy mivel lesz feltöltve a nyílt világ. Mert ebben a világban rajtunk kívül nem nagyon közlekedik semmi, és senki. Az őrposztok környékén cikáznak, de igazából, hogy mitől él ez az open world, mert oké, hogy semi open world, de én nem tudom, ez a semi, tehát ez a félig, ez a nyitottnak szól, vagy a világnak szól. Tehát én nem tudom, hogy ezzel mit akarnak. Félreértelmeztük, és ezt magyarból vették át, hogy semmi open world nem lesz bennem. Nem, csak nem. Én megmondom őszintén, hogy ha most felmerül bennem egy másik félelem, és nem azért, mert bántani akarom a Halo-t, de azért mindannyian látjuk. És megnéztem egyébként a visszajelzéseket, és bár a hivatalos felületen egyébként... Többnyire pozitív. Nagyon pozitív. Én úgy látom, hogy ez lesz az a játék, ami a rajongóknak nagyon fog tetszeni. Igen. Tehát nekik el lehet majd súzni, úgy tudod, mint ahogyan a remaster játékokat szoktam. A remaster játékok szoktak, az eddigi legszebb formájában játszható játék. Nekik tökéletesen el lehet majd súzni, úgyhogy az eddigi legszebb Halo is így is lesz. De ez nem fog új rajongókat bevonzani. Tehát, hogyha azt mondod, hogy mondjuk... De bevonza, ha így nézem, bevonzhatja például a Far Cry játékosokat. Most nagyon-nagyon pöcsfej leszek. Azért, amit a Halo-ból láttunk, azért ahhoz képest a Far Cry szerintem két szinten magasabban van. Tehát én őszinte leszek, megnézed pont azt a vegetációt, amit te is mondtál. Max AI-ban tudja esetleg megverni, de én már nem vagyok benne biztos, Gunplay-ben hogy a... Gunplay-ben is. Gondolod? Szerintem Gunplay-ben. Hát én nem tudom, mert láttam azt a sniperkedést, amikor fönt vagy és lentről lövöd az embereket, és a Covenant harcosnak lelövöd a fejéről a sisakot, és így hú, megfordult hátra és néz egy irányba, és így néztem, hogy Jézusom, bazd meg, tehát ez még ugyanaz az AI motor dolgozik alatt, mint az első Halo alatt? Vagy mi a tököm ez? És tényleg nem akarom elvenni tőle azt, ami egyébként az osztály része ennek a játéknak, de én nem látom azt, hogy ettől kifordulna a föld a sarkából. Viszont azt látom, hogy Game Pass-ből szerintem még itt nem érdekel, az is ki tudja majd próbálni. Uh-huh. Persze, és én is ki fogom próbálni, mindenki ki fogja próbálni, de... Én is. Tehát félrejétés nehézség, azért mert beszélünk erről sokszor negatívan. Én szerintem, mi mindig mondhatjuk azt, hogy ez úgy mozgat minket, hogy nagyon szeretnénk, ha jó lenne. Én nem szeretném, ha bukna a Halo, én azt szeretném, hogyha jó lenne. Igen. Minden ezt. Úgyhogy... Lehet, hogy azért vagyunk vele ilyen kritikusak, nem tudom. Úgyhogy mondom, nézzük majd meg, hogy mi fog ebből az egészből kisülni. Én szeretnék most látni egy olyan videót, ezek szerint figyelnek minket, úgyhogy bízom benne, hogy jövő héten jön egy ilyen. Mutassák meg, hogy mi van ebben a világban. Mutassák meg, hogy mivel töltötték fel. Hogy mondjuk vannak-e gyűjtögethető dolgok, esetleg mit tudom én, fel tudunk-e tenni. Úgyis ezek kurva nagy divat mostanában, hogy valaki ilyen kozmetikai kiegészítők, hogy Master Chiefnek a puskájára föl lehet rakni oldalra valami fityegő kis lószart. Amiért mondjuk megéri elmenni a pályán, a célponttól mondjuk 200 méterre jobbra. Megéri-e benézni a kő alá? Megéri-e tényleg kifosztani ezeket a bázisokat, ezek mondjuk fast travel pointként fognak működni a jövőben? Esetleg mit tudom én, hogyha én úgy bocsánat, csak ennyi, hogy ezt a világot egyébként mivel akarják érdekessé tenni? Mert hogyha egyébként semmi nem lesz benne, akkor a kérdésem az, hogy mi a francnak kellett ennek open worldnek lennie? Szerintem az open world dizájnt magából a games as service modell miatt rakták be. Mert itt tudod dinamikusan bővíteni, tehát hogy felosztod az Eta Halo-t több ilyen régióra, és azokat tudod aktívan belepakolni. Tehát, hogy itt szerintem az open world design az nem azért lett open world, vagy semi-open world a design, mert ők ilyen Halo-t akartak gyártani, hanem mert ők megkapták a feladatot, hogy egy games as service Halo-t kell gyártani, tehát, hogy fenntarthatóbb egy olyan Halo, mert nem kell beleölni 500 millió dollárt 3 évente, hanem elég egyszer, utána azt fejlesztett tovább, motort csináltak hozzá, stb. És akkor ezt viszont hogy tudod megcsinálni? Tehát, hogy ez kell valamilyen szinten egy open world design, olyasmit tudok elgondolni, mint ahogy a Destiny csinálja. Tehát, hogy ott is nagyobb nyílt tereket kapsz, és azokból kapsz utána ugye újjakat, ahogy jönnek ki az új kiegészítők. Hasonlóra tudok gondolni. Így, amit mondtál a felszettető cuccokra, én azt vettem észre, hogy... Bár azt mondta a Tagstrajan, hogy lesznek ilyen gyűjtögethető dolgok elvileg benne. Igen, én azt vettem észre, hogy volt ott egy ilyen fejlődési fa, nem klasszikus RPG-re gondoljatok, hanem hogy grappling hookot tudod fejleszteni, a pajzsot, amit tudom én, tehát hogy ilyen elosztható pontok vannak. És én mintha úgy emlékeznék, hogy mikor egy-egy ilyen akármit felszabadítasz, vagy amikor kapsz ilyen action pointot, amit ezekre elosztogathatsz. Tehát, hogy plusz képességeket, vagy képességek fejlesztésére biztos, hogy el tudod osztani. Aha. Mondjuk az nem hangzik rosszul, tehát hogy én mondjuk nem néztem végig a tréletet, megnéztem kerül a feléig, ott körül engem el is vesztett, de hogyha tényleg egy ilyen lesz benne, akkor mondjuk az érdekessé tehető, mondjuk a grapplingunk az el tud menni mondjuk kétszer olyan messzire, vagy mondjuk a pajzsot szívósabb lesz, vagy ilyesmi, az mondjuk nem hangzik rosszul. Jó, mondom, kíváncsi leszek, tehát nekem érdekel, elvileg meg fogunk kapni korábban, ha minden igaz. Érdekel, hogy mit hoznak össze, de az biztos, hogy ez a játék, ez nem fogja kifordítani a földet a sarkában, biztos vagyok benne. Nem látszik rajta. Tehát ennél sokkal jobb játékokat szoktak lehúzni, érdemtelenül. Talán te tudnám esetleg. Tehát, szerintem ezt ki fogják adni. Ez olyan lesz szerintem, mint a Sony-nak volt a Gran Turismo 5-je. Talán. Tudod, ami az Istennek nem akart megjelenni, és akkor egyszer csak bejelentették, aztán novemberben, decemberben kijön valami a ilyesmi. A sport? Vagy melyik? Lehet, hogy a sport volt az. Vagy az, amelyikből volt a prológ? Nem, a prológ volt. Lehet, hogy idei volt. Valamelyik Gran Turismo volt, ami kurva sokat csúszott, és egyszer csak bejelentették egy hónappal előtt a megjelenési dátumot, hogy akkor jön és szevasz. Uh-huh. De akkor már nagyon sokan hisztiznek, hogy hol a francban van a Gran Turismo. Egyre inkább kíváncsi vagyok rá egyébként, most már tényleg szeretném látni, mert kicsit olyanok nekem ezek a bemutatók, hogy úgy visszafogottak. Hogy nem merik úgy igazán megmutatni, hogy milyen lesz a játék, És én ebben még mindig belelátom azt, hogy valószínűleg azért, amilyen reakciók jöttek ugye az első bemutatóra. Mondjuk azt, aki úgy beokézte, azt azért én is agyonverném vaspálcával, tehát hogy azt ember nem mondja nekem, hogy ezt valakit leültettek el, és azt mondták, hogy igen, ez a fő rendezvényünk, menjen ki, kezdjünk ezzel. Na jó, van, de ez milyen, milyen mentalitás, amikor azt mondod, hogy nem mered megmutatni a Halo-t Xbox Game Studiosként, vagy bármiféle félelem van benned, hogy úristen, mit fognak szólni hozzá az emberek? Tehát amikor egy ilyen mentalitás kezd elharapozni, csak most a gondolatmenetet tovább görgetve, az azért kurva nagy problémákat tudám felvetni. Nem feltétlenül. Én még arra tudok gondolni, hogy tényleg az utolsó pillanatig csiszolgatják, és hogy még nem biztos. Tehát lehet, hogy arra vár néhány funkció, mondjuk, hogy valaki rámondja azt, hogy igen, ez így belemehet. És még azt csiszolják. És hogy azért persze. Nem jelentik be, mondjuk, hogy lesz ilyen benne, mert hogy még nem biztos, hogy el fog rajtolni úgy a játék, hogy azt a funkciót úgy elrajtoltatják, mivel ugye Games as Service-ként fog működni, vagy ilyen Live Service modellként fog működni, ezeket inkább akkor lehet, hogy belerakják később, úgyhogy meg lesznek rendesen csinálva. Egyébként lemerem fogadni, hogy bármilyen is lesz a Halo fogadtatás, bárhogy jelenik meg, pont abból kifolyólag, hogy hogyan képzelik ezt a játékot hosszú távon, ha most csak egy decens játékot kapunk, akkor az hosszú távon lehet nagyon-nagyon jó. Tehát azért itt nem, akkora buktába biztos nem fognak belemenni, mint mondjuk egy Cyberpunk. Nem, meg nem is fogunk tudni róla, tehát ugye nyilván egy olyan kiadóról beszélünk, tehát nem tudunk arról, milyen sikereket futnak be ezek a játékok. Semmilyen kapaszkodó nincs arról, hogy az Xbox házatáján egyébként hogyan teljesítenek akár a belsős címeik. Vagy akár bármi, elvétve. De igazából nem tudni. Az biztos, hogy kell nekik egy Halo, amit ki tudnak rakni, ez meg fog történni, és ezt fogják majd pótolgatni valószínűleg ilyen kampányokkal, meg különböző kiegészítőkkel. Erre tök jó lesz. Nem tudom egyébként, hogy ezt majd hogyan lehet mérni. Ez a borzasztó, hogy tök jó lenne látni nekünk is, akik szeretjük a játékot, hogy mik azok a formulák, amik működnek, mert hogyha az embert nem is érdekli egyébként alapvetően a Halo, tegyük fel, abból azért nagyon jó következtetéseket lehet levonni, hogy egy olyan modell, amit a Halo képvisel, sikeres-e vagy nem. Tehát ezeket azért jó lenne tudni, és nem fogjuk látni ezeket a számokat. Pedig ez egy nagyon kritikus időszak a live service-nek a tömeges elterjedésének a hajdanán. A Halo lesz a zászlóvivője gyakorlatilag. Tehát szerintem azt fogja megmutatni azt, hogy ez egyébként az emberek számára mennyire elfogadott. Mert tudjuk, hogy a Ubisoft is próbálkozik ilyennel majd, ugye erről majd beszélünk is, hogy az EA is, meg többen, de hogy azért ilyen volumen, azért nem mindegyik kiadónak van ám 500 millió, már ki tudja, hol van a fejlesztés, amiről tudunk, az volt 500 millió, hogy kiadjon egy játékra. Igen, de és ez sem lesz egy releváns összehasonlítás, mert az, hogy benne van egy játék alapból a Game Pass-ben, ez nem jelenti azt, hogy az emberek megvesznek egy teljes áru Assassin's Creed-et a live service mellé. Tehát lehet, hogy ami bugik az AC-nál, az működik mondjuk a Halo-nál, de a Halo-nál azért működik, mert nem úgy adták ki, mint az AC-t. Tehát ez ilyen... Mert nem a Ubisoft-et. Hát, mert nem a Ubisoft adták ki. Úgyhogy ez egy nagyon, nagyon fura kérdés, és örülnék, hogyha az Xbox az beszédesebb lenne majd a Halo Infinite megjelenése után, mint amilyen egyébként szokott lenni a saját játékaival. Úgyhogy kíváncsi vagyok. Mindegy, hál' Istennek most már nem sokára megjelenik a játék, ki tudjuk próbálni, és akkor tisztázódni fognak ezek a dolgok. És adja az ég, hogy ne halasszák el a kampányt. Nagyon. Most már csak nem halasztják. Ez az egy hónap van a megjelenésig, vagy picit több, mint egy hónap, és most jött ki a kampányvideó. Ha mit tudom én, ha még most nem jött volna ki, az szerintem aggodalomra adna okot, de azért na, talán. Na, csak ide figyel. Talán. Úgyhogy örüljünk neki. Ja, persze. Ránézünk mindenképpen. Majd kipróbálj kóba. Játszanál egy jó kópot, igen? Majd fél év múlva. Jó lesz ez. Adjuk meg. Ne bántsuk a Halo-t, bántsuk a Nintendo-t. Bántsuk a Nintendo-t. Nem is mi fogjuk bántani a Nintendo-t. Na, hogyha az Xboxhoz volt két hírünk, akkor a Nintendo-hoz van egy. Hát most egy. Nem, hát ez van akkor, a heti szinten van reflektor. Nem. Ugye múlt héten beszéltünk róla, hogy a Nintendo-nak elindult ez az új, kvázi új szolgáltatása, amit így pluszban meg lehet a netes előfizetése mellé vásárolni, és ennek az egyik legnagyobb dobása úgymond az volt, hogy Nintendo 64 emulációt integráltak bele, tehát hogy különböző Nintendo 64-es játékokkal játszhatunk Switch-en, amit már neccesen fogadtak egyébként a rajongók is, úgy alapvetően örültek neki, csak hogy ez azért az árért, amit így a Nintendo elkér érte, ez úgy kicsit kevés volt. Azóta egyébként voltak szivárgások, hogy milyen plusz Nintendo 64 játékok kerülnek majd be, és nem csak ez a, azt hiszem, 15-6 darab, ami most van lesz elérhető. Viszont ugye elindult a szolgáltatás, most már fut, és hogy az hagyja, hogy viszonylag kevés játék elérhető, viszonylag drágán, de hogy valami borzalmasan elcseszett szar módon zajlik az Nintendo 64 emuláció Switch-en. Tehát, hogy ilyen dolgokat nem tud egyébként az emulátor, hogy nem lehet remappelni a kontrollert. Tehát nem tudod megváltoztatni azt, hogy játékon belül mivel mit csinálj. Azt ők úgy kigondolták, akkor az úgy lesz. Ha az úgy kurva kényelmetlen, vagy nem olyan van kitalálva, alá Nintendo 64 kontroller, ami ugye ez a elkurt banán alakú. Ez Csernobili banán, nem tudom. Most azt azért így implementálni egy az egybe a Switch-re nem lehet. De nyilván ki lehet találni játék alapján, hogy hogy kényelmes. Na hát azt nem csinálhatod meg. De ha egyébként még véletlenül sikerült is valami normális beállítás kitalálni hozzá Nintendo-nak, hogy tud irányítani, abban sincs sok köszönet, mert hogy borzalmasan rosszul futnak ezek a játékok. Tehát az, hogy minden második játék droppol FPS-t, az még hagyján, mert az még ugye elképzelhetőnek tartom, hogy jó, még majd dolgoznak rá. Nem, hogy droppolják az FPS-t, ezek a játékok megállnak, ilyen 4-5 másodpercre megfagynak. Tehát, hogy ilyen nézegettem, Twitteren jöttek különböző bejegyzések, mutogatták, hogy hogy működik ez így élőben, és hogy drága az egész, nem is működik jól, tehát, hogy így itt a dolog eddig így nem nagyon reagált. Ez így van. Tehát, hogy olyan dolgokat nem tudtak implementálni, vagy nem akartak implementálni a Switch-nek a Nintendo 64-es emulálásában, amit PC-n, de szerintem már Androidon is megoldottak ezelőtt mondjuk 10 évvel. Ha, mert ugye, ha már izéről beszélünk, ugye ARM alapú a Nintendo Switch, egy komolyabb okos telefonnal sokkal királyabb módon tudsz Nintendo 64 játékot játszani, mint egy Nintendo konzolon, amivel pluszba fizetsz a hivatalos támogatásért. Ez azért úgy szerintem elég visszatetsző, nem? Elég komoly probléma. Nem tudom, egyébként közöttetek van olyan, aki használja ezt a Nintendo szolgáltatást, vagy Magyarországon elérhet ez a régió lokkolt, vagy van ebben valami? Gondolod, elzárná a fizetés lehetőségét bárki elől a Nintendo? Hát, nem. De miért zárná el bárki? És látod, mégis van rá példa. A PlayStation Now. Hát, ott el tudom ezt képzelni, hogy ugye nincsen olyan globális lefedettsége szerverekkel. Én a Nintendo-nál se tudom képzelni, csak őket nem, szerintem nem érdekli. Tehát, most Japánból fogod streamelni a játékot. Személy szerint én használom, a Super Nintendo címek teljesen jól működnek. Na, akkor már a 30 évvel ezelőtti játékokkal teljesen jól megbirkózik. Na, az király. Fasza. Figyelj, Nintendo is being Nintendo, úgyhogy... Nagyon kíváncsi leszek, hogy egyébként ezekben, tehát hogy tenni fognak-e az iránt, hogy... Mert most már jó 2-3 hete megy a nagyon-nagyon negatív visszajelzés. És ugye erről beszéltünk múltkor is, hogy igen, talán a Nintendo fanok a, nem is azt mondom, hogy a legelvakultabbak, de talán az ő hátukon lehet a legtöbb fát vágni. Tehát ők nagyon kevéssel beérik, annak nagyon tudnak örülni, de azért előbb-utóbb azért teli lesz a... Lófasznak is van végül, igen, szoktak igen mondani. Úgyhogy nagyon kíváncsi leszek, hogy fogadnak erre reagálni. Azt biztos nem fogják mondani, mert azt a Joy-Con Driftnél sem mondták, hogy ez az ő problémájuk. Ja, ők mondták, hogy vegyetek Pro Controllert, azt hiszem, ugye? Ja, az igen, volt a kommunikáció. Megoldja. Tehát majd itt is lehet, hogy kiadnak egy ennél is drágább szolgáltatást, ahol működnek normálisan ezek a játékok. Ó, az milyen blamás lenne. Fú. Figyelj. Nem fognak szerintem ezzel szarozni, most nem tudom a Nintendo-nál mennyire divat a patchelés, de... Adam V.S. Game kérdezi, hogy a Nintendo 64 emulátorokat csak Nintendo 64 kontrollert lehet játszani? Nem. Tehát a Switch-en belül is bármelyik kontrollert tudod használni, csak nem tudod remappelni a gombokat, tehát nem tudod megmondani, hogy mi mit csinálja, nem ahogy ő kitalálja, úgy tudod. A PC-n meg Androidon próbálsz Nintendo 64 emulátort, ott meg bármivel működik kvázi, már nagyon régóta. Meglátjuk. Jó, nem tudom, van még valami, amit a Nintendo az érdemes elmondani? Mert ezzel a kis szalmaszál hírrel tudtuk most frissíteni a Nintendo-s információs adatbázisát mindenkinek. Forduljunk át a Blizzardra. Meg az Activision Blizzardra, mert ugye ez egy elég komoly merítés, ami történt itt az Activision-nél az elmúlt időszakban. Ez micsoda? Ja nem, ez már Jubi. Melyik? Ez. De ez eddig viszont végig Activision. Az Activision, ez az összefüggő dolgok. Fú, hát ez egy masszív dolog lesz, hogyha készüljetek. Igen, igen, igen. Ugye beszéltünk róla, hogy két per is zajlik az Activision Blizzard-dal kapcsolatban, ugye itt a szexuális zaklatások, meg a munkai körülmények, minden miatt. Két különböző hivatal perelte be őket. Az egyik az egy ilyen állami szintű hivatal volt, a másik az, ha jól tudom, akkor csak az adott régióhoz tartozó. Az egyik volt ez az EOC, a másik a DFEH. Ez már múltkor is ilyen ködös volt. Az a lényeg, hogy mind a kettő nagyjából azokkal a jogokkal foglalkozik, amik ugye megingletnek egy munkavállalót, illetve ezen belül is az ilyen bánásmóddal meg hasonló dolgokkal. Mind a kettő ezzel foglalkozik, kicsit más, hogy meg más szintet képviselnek. Na most az a poén, kezdjük az egyszerűbbel ebből az egészből. A Blizzard megpróbált kihátrálni olyan szinten, most ezekből a perekből, hogy kérte mind a kettőnek a felfüggesztését. Illetve az egyik az már véget ért, a másik ugye még zajlik. Nem akartak perelni. És így mondták, hogy hát ez most olyan hátláthatatlan helyzet, hozzáteszem valamilyen szinten, tényleg az. Úgyhogy mi lenne, hogyha ezt most parkoló pályára tennénk? És így nem ettől lenne hangos a gaming hír. Hát ezt így mondták, hogy nem. Tehát, hogy ez nem így működik. Viszont ami ennél is durvább, hogy úgy, hogy egyébként a Blizzard a gonosz ebben az egészben, a két kormányhivatal egymásnak ment. Ugyanis még az egyik, az EOC ugye kiharcolt egy 18 milliós kártérítést, ami nagyon brutálisan gyorsan jött tehát nagyon gyorsan zárult ez az ügy, peren kívüli megegyezéssel, 18 millió dolláros kártérítés. Igen, ám ugye erről is beszéltünk, hogy viszont ez nagyjából azzal járna, hogy a Blizzard így visszacsorgatná magának annak a pénzek egy jó részét, ilyen alapítványokon keresztül, illetve, hogy ez a döntés valószínűleg így semmibe vágná a másik ügyet, mert hogy itt megszületett ez a döntés, az úgy rendben van, és akkor azt felejtsük el, ne vizsgálódjatok többet, és mivel ez lefutott, akkor mi ezeket a dokumentumokat meg gyorsan betaráljuk, nehogy kiderüljön valami. És ugye neki ment ez a másik kormányhivatal ennek a döntésnek, hogy hát ez így nem lesz jó, mert az ő ügyüket az befolyásolja. Na erre visszatámadtak, hogy igen, akkor miért dolgozik a mi ügyünkön két olyan ügyvéd, aki egyébként nálatok dolgozik, amit én se értek meg egyébként. Ez most tűnt fel nekik? Hogy ezzel támadott vissza az EOC. És ugye ezért azt kell hatályon kívül helyezni, és amúgy se folyjanak bele ebbe, mert itt már megvolt a megegyezés, itt a suska, tehát nagyon az látszik, hogy ott valahol ment a csúsztatás így zsebbe. Hogy gyorsan legyen lezárva az ügy, mi kifizetjük ezt a pénzt, amiből egy részét visszahoztjuk magunknak, másrészt gondolom ott megkapta volna valaki. Úgyhogy ti ne akarjátok kideríteni az igazat. Na mindegy, úgyhogy azt a pert most ezzel vissza megtámadták, így. Úgyhogy üti egymást a két kormányhivatal, egyik ügy se tud befejeződni, a Blizzard meg röhög a markába hátul. Azon kívül, hogy egyébként felfüggeszteni nem tudták az ügyeket, de hogy így a két kormányhivatal, aki jót akart az embereknek, az egymást üti, a Blizzard meg... Ez olyan, mint amikor a hülye gyerek összeugrasztja a szülőket. Igen, nagyjából. Bazzek. Mert hogy ez befolyásolja azt, és akkor nem lehet olyan döntést hozni, és így brutális. És látod, az a csúnya, hogy megint az látszik, hogy akkor itt valahol megint nem a dolgozók jogaiért megy ez az egész. Itt sehol se, hát ki a francot érdeklik a dolgozóknak a jogai? Ez tipikusan az, mikor, és hogy most ebben nem akarunk nagyon belementeni, de amikor mondjuk LMBTQ aktivisták háborodnak fel olyan dolgokon, ami egyébként őket mondjuk nem érinti. De mondjuk elindítanak egy ilyen pert, és akkor jól behúznak nem tudom mennyi pénzt. Ami aztán nem azokhoz kerül, akiket igazából érintett volna a dolog, hanem az aktivisták. Ennek számos példája volt az USA-ban, nem csak a LMBTQ. Igen, ezt most csak így ez jutott először eszembe, tehát nem akarom... De tudom, melyik mozgalomra gondolsz. Igen, tehát rengeteg ilyen volt. És hogy milyen szép, hogy az Activision Blizzard botránynak is úgy néz ki, az lesz a kifutása, hogy különböző érdekeltségű emberek hogy tudnak kihúzni pénzt másoknak a szerencsétlenségéből. Az a, szívesen mondanék erre valamit, csak az a baj, hogy, hogy szerintem ez ugyanaz, mint a kicsit a CD Projekt Reddel kapcsolatban, szerintem már mindent elmondunk ezzel a Blizzard helyzettel, mert itt már mindent megcsinált ez a cég, szerintem majdnem mindent, ami emberileg így, így a legaljára tudja taszítani az illetőt. Tehát, és az, hogy gyakorlatilag belementek egy ilyen, ilyen teljesen átláthatatlan jogi hercehurcába, ennek szerintem az lesz a vége, hogy végül össze elfogják valahogyan így tüntetni. Mert ez már annyira ilyen részletek, meg ilyen kis szarakodós jelleg, hogy előbb-utóbb erre a gaming sajtos azt fogja mondani, hogy jó, ezzel nem éri már meg foglalkozni, mert az, arra még felkapják a fejüket az emberek, amikor lehozod a szalag címként, hogy erőszak történt, a szexuális támadásnak voltak kitéve a Blizzard alkalmazottak. Igen, igen, igen. De arra már nem fogják felkapni egy idő után a fejüket az emberek, hogy az EOC és a DFEH szembenállásában áttörés következett be, vagy hogy még mindig nem következett be, mert ezen már át fog görgetni az átlagolvasó, és ezt már nem fogják kirakni ők se, és szerintem ezt a Blizzard is pontosan tudja, ezen a szinten nekik már, ahogy te is mondtad, elég hátradőlni és nem foglalkozni az egésszel. Igen, mert ugye a látszott intézkedések egyébként zajlanak, majd erről is beszélünk, de, de hogy ezen felül így nem sok dolog történt, úgymond, mert ez azért precedens értékű per lehetne. Hm. Tehát ugye nem véletlenül nagyjából ezzel egy idejben ugye beszéltünk a Ubisoftnak a hasonló botrányaiból, vagy botrányairól, és utána melyik az a angol csoport, nem a Firaxis, nem fog eszembe jutni most a nevük. Maxis? Nem. Mindegy, ott is beszéltünk. Tehát, hogy ez egyébként nagyon sok helyen zajlik, de az Activision Blizzard botrány volt talán a legnagyobb, és mondom, precedens értékű lehetne. Uh-huh. De azzal, hogy a látszott intézkedéseken felül tényleg el tudták most is azt írni, hogy gyakorlatilag így a kormányhivatalok ütik egymást, ők meg ülnek csendben, és valószínűleg folyamatosan tüntetik el a dokumentumokat. Ez így... Hát, hogy Ferron bedobt egy paradox. Paradox volt, igen. A paradoxnál is. Tehát, na mindegy, meglátjuk, hova fut ki az egész. Én nem tartom azt valószínűleg, hogy itt azon kívül, hogy tényleg így kirúgdostak pár embert, meg átneveztek karaktereket most az Overwatch-ba, meg kiszedtek karaktereket a World of Warcraft-ból, de ezen felül nagyon történni fog igazi változás. Pedig fog, ugyanis a kristálygömbünkből, amikor belenéztünk, akkor meglepően jót sikerült jósolni az egyik kiszivárgott pletyka kapcsán, ugye voltak ilyen koncepciók, hogy mi várható változás a Blizzard házatáján. Talán emlékeztek, aki rendszeres reflektornéző, az talán emlékszik arra, amikor pár epizóddal ezelőtt volt egy olyan hipotézis, hogy egy nagyon-nagyon hajmeresztő gondolat volt, ami odáig tartott, hogy BlizzCon lefújás, szó volt arról, hogy integrálnak fejlesztő csapatokat, egészen addig ment, hogy szétszakad az Activision Blizzard, és valahogyan a Blizzard átnevezik a Blizzardot, meg ilyesmi. Mondtuk, hogy... és ez egy magát jól értesültnek mondó forrás volt, de akkor azt mondtuk, hogy ez science fiction, de nem elképzelhetetlen science fiction. És miért mondtam azt, hogy jós gömbben néztünk bele? Igen, akkor szerintem viszont ezt a két hírt majd megcserélem, és mert az a kettő összefügg. Jó. Ugyanis bejelentve az egyik dolog, ami ott le lett közel, méghozzá az, hogy BlizzCon 2022 ment a tiltás ügy. Tehát felejtsétek el, nem lesz BlizzCon 22-be. Egyébként, ha jól tudom, a 2006-os BlizzCon óta, vagy talán az volt az, ez az első olyan, amit lefújtak. Tehát volt olyan, amit nem tartottak meg, de azt nem is jelentették be, hogy lesz. Ezt konkrétan lefújták. Tehát úgy volt, hogy lesz, és nem lesz. Azt mondták, hogy szeretnének arra összpontosítani, hogy tisztázzák magukat, és hogy olyan környezetet teremtsenek, ahol majd szívesen eljönnek az emberek. Ez egyébként nagyjából korrektnek hangzik. Ja, csak egy akkora kamu, mint ide Lacház. Felejtsük el. De hogy miért érdekes ez? Mert emellett történt még valami, ami megint csak egy pontot igazol abból, ami kiszivárgott. És hogyha ezeken a dolgokon lehet egyébként, hogyha még egy-két dolog ebből megvalósul, akkor mi visszatérhetünk ahhoz a listához. De most nekem se ér így teljesen a fejemben, hogy mi volt az a rengeteg dolog, amit ott felsoroltak, de egyre több igaz lesz belőle. Ez pedig az, hogy ugye tudjuk azt, hogy az Activision átcsatornázta a Vicarious Visions az egyik fejlesztő csapatukat a Blizzardhoz ilyen, hát úgy volt, hogy ideiglenesen támogatni fogják. Ugye ők dolgoztak a Diablo 2-n is valamennyit most már, így a vége felé. És hát nagyon úgy néz ki, hogy a Valkyrie's Visions mint olyan megszűnik. Miért érdekes ez? Valkyrie's Visions volt az Activision Blizzardnak az egyik olyan csapata. Ők utoljára inkább remake-ekkel foglalkoztak, mert az utolsó két játékuk, ha jól emlékszem, az Ancient Trilogy volt, a Crash Bandicoot Ancient Trilogy, valamint a Tony Hawk Pro Skaternek az első két résznek a remake-je. Mind a kettő, mind kritikailag, mind anyagilag borzasztó siker. Aha. Minőségi munka is volt. Ezért sem értettem, hogy miért veszik el tőlük azt a lehetőséget, hogy mondjuk önálló játékon dolgozzanak, és miért csapták oda, akkor még ideiglenesen Blizzardhoz. Most ez úgy sikerült, hogy konkrétan meg... Tehát nem feloszlatják őket, viszont teljes egészében beolvasztják a Blizzardba, elveszítik a nevüket, szerintem ezzel együtt egyébként az identitásukat is, és egy ilyen kisegítő funkciót fognak kitölteni, ami már csak azért is érdekes, mert a Blizzard kifele azt kommunikálja, hozzáteszem, mint kiderült az ott dolgozók interjúból befelé is, hogy ő most már nyílt lapokkal játszik, hogy ő előre fogja közölni, hogy náluk mik történnek, hogyan mennek a dolgok, meg minden, és az alkalmazottakkal ezt egy délutáni meeting után így közölték, hogy figyeljetek, akkor ment a tiltás, üdv, akkor innentől ti vagytok a, mit tudom, Activision Blizzard, azt hiszem, valami Albani, vagy valami, nem Albánia, de valami hasonló nevezetű, mert hogy azon a településen dolgoznak ott Amcsiba, és hogy így le voltak döbbenve az alkalmazottak, hogy hát erről kurvára nem volt szó. Meg ez tipikusan nem a nyílt lapokkal játszom, hanem ezt így kitalálták, elvileg. Hát nyílt lapokkal megmondták nekik ott helyben, hogy mi van. Na jó, csak ennek így mi értelme van? Tehát egy sikeres fejlesztő csapatot miért borítasz be a Blizzarddal együtt? Mert azért bármennyire is lehet szépíteni, azért az jól látszik, hogy most nagyon-nagyon sokáig, ha megmaradnak így, és most már ebben egyre kevésbé vagyok biztos, ebben a formában megmarad a Blizzard, akkor csak magukkal rántják őket. Egy olyan fejlesztő csapatot, akik sikeres projektek mögött áll, miért raksz be supportnak? Ezt már mondjuk az Activision ezt megcsinálta egyébként pont a Beanox-szal, meg a Toys for Bob-bal is, hogy fogta, tök jó játékokat leraktak, és akkor bebaszta őket kodot reszelni az összes többi csapatokkal együtt. De mondom, én inkább ebben azt látom, hogy az lesz igaz az a pletyka, ami szintén abban a league-ben jött le. A Blizzard ilyen szinten meg fog szűnni, és teljesen más néven fog tovább menni, és ez az első lépés a felé. Hogy így ez a tisztújítás meg minden tudod, hogy megtörténik, csak ez kicseszés ezzel a csapattal. Tehát. Igen, és szerintem ez lesz igazából itt van a kutyajárás, hogy mondta a tisztújítás. Tehát egy szervezeti átalakuláson esik át most jelenleg a Blizzard, valószínűleg becsatornázzák oda ezeket a csapatokat, vérfrissítés történik, és utána azt fogják mondani, hogy akkor ha már minden megvan, akkor most ezt levesszük szépen ezt a nevet, hiszen valószínűleg a Blizzardhoz rekrutálni még mindig könnyebb lenne embereket, már csak a név alapján is, mint mondjuk Activision, mit tudom én, hol van a Blizzard helyileg? Mondjuk Kalén Kaliforniában, mondjuk az Activision Kaliforniához. Azt hiszem, igen, pont Kaliforniában vannak, de nem tudom. Szóval el tudom képzelni, hogy még kihasználják a névben rejlő potenciált, hát ha van, aki még nem hallott erről, hogy mik történtek, és akkor azt fogják mondani, hogy most, hogy ez megtörtént, akkor lesz egy névcsere, ami a szerződésben foglaltakat nem érinti, bár még azt is el tudom képzelni, mivel a szerződést a Blizzard kötötte, utána újra tudnak szerződni mindenkivel. Lehet, csak szerintem pontosan ez a reakció jól megmutatja, hogy ezt senki nem akarja. Már ugye a fejlesztők közül, tehát hogy így ott is mondták, hogy totál nem értik, hogy miért kellett ezt az egész jól működő mondat, vagy dolgot szétkúrni, és miért kellett őket abba a Blizzardba integrálni egyébként, ahol senki nem akar szerintem már józan észre dolgozni. Mert azért az látszik, hogy ugye alapból is voltak mondjuk fizetésbeli problémák, meg hasonlók, de amikor kikerültek a dolgok, szerintem fejlesztő így önszántából már nem akar a Blizzardhoz menni játékfejleszteni. És akkor az, akinek meg egyébként volt lehetősége, hogy az Activision belül, de máshol dolgozott, akkor most ezt betoljuk erővel? Mondjuk erre nyilván lehet. Activision-os megoldás. Erre nyilván lehet nemet is mondani. Hát persze. Itt érd alá, és akkor mehetsz máshová. Ja. De Activision se értem, tehát nem tudom. Nyilván nem véletlen, hogy mondjuk nem a Sledgehammert rakták oda. Igen. mert azért pénzt azt termelni. Azon gondolkodom, hogy egy ilyen helyzetben, mint ahol a Valkyries Visions van, lehet egyébként, hogy nem véletlenül jelent meg ilyen szarul a Diablo 2 Resurrected. Most hajlamos vagyok konspirálni, hogy az Electronic Arts-ról terjedt egy időben az a pletyka, hogy ők szándékosan adták ki a Titanfall 2-t ilyen szerencsétlen állapotban. Kod meg a Battlefield között? Vagy igen, valahogy úgy, hogy lenyomják a Respawn-nak az árát a felvásárlás előtt. És el tudom képzelni, hogy valami ilyesmi volt, hogy itt, vagy ha tényleg ilyenek megtörténhetnek ebben az iparban, akkor simán el tudom képzelni, hogy a Blizzardnak volt egy olyan hátsó gondolata, hogy kiadják félkészen szarszupporttal, mert szerverszupportot valaki a Blizzard tudnia kellett, hogy nem fog működni. Hogy működik szarul. És akkor azt mondták, hogy figyeljetek, tehetséges fejlesztő csapat vagytok, de elbasztáltok a Diablo 2-t, ami nekünk fontos, úgyhogy hát ilyen rezumével sehova nem fogtok kerülni másik csapathoz, mi viszont behúzunk titeket, és örüljetek, hogy itt lehettek, mert hamarosan átadok. Na jó, csak ott már alapvetően az Activision-höz tartoztak. Hát igen, de mégiscsak külsős csapatként valamennyire, vagy legalábbis saját név alatt. Nem volt meg az egyfőre első szexuális zaklatás náluk, aztán figyelj, meg kell lenni az átlagnak, akkor gyertek a bizárthoz. Jaj, nagyon gonosz vagy. Hát most nem tudok erre mit mondani, tehát olvassátok el a reakciókat, tehát senkinek nem tetszett ez ott, aki ott dolgozott. Meg is értem, hogy miért nem. Na mindegy, de... Na, szóval érdemes lesz figyelni az elkövetkező időben, milyen hírek fognak kiszivárogni a Blizzard házatájáról, mert hogy jelenleg úgy néz ki, hogy elindult a folyamat azon az úton, ehhez képest pár héttel ezelőtti jóslatunk megszellőztetett, amit egyébként mi is olvastunk valahol. Igen. És hát a folyamat vége az meg valószínűleg az lesz, hogy a Blizzard ezen a néven meg fog szűnni. Szerintem mindenki. Hát mondom, a írmagját is megpróbálják eltüntetni. Hmm. Úgyhogy megnézzük, hogy mi fog történni, szóval nem egyik pillanatról a másikra, de sanszosan ez nem új hír, ha ezt majd beszélünk róla. De menjünk tovább még az Activision vonalán. Ja, önmegtartóztatás. Igen. Olyan, mint a szüzességi fogadalom, csak kapitalista perkekben. Igen, tehát jól mutatja kifelé, hogy mennyire komolyan veszi ezt az egészet az Activision Blizzard egyébként, hogy ezt a helyzetet meg akarják oldani. Ugyanis a híres hírhet CEO-juk, ugye Bobby Gotick, most lenyilatkozta azt, hogy ameddig nem rendeződnek a cég körül ezek a dolgok, és nem fogja mindenki azt mondani, hogy igen, ezt látszik, hogy megpróbáltatok rendbe tenni a dolgokat, és most már minden fasza. Addig ő az államilag előírt minimálbért fogja keresni, arra csökkentik a fizetését. Ez egyébként 65 ezer dollárt jelent. Hogy tudjátok hova tenni, az eddigi fizúja az 875 ezer dollár volt, tehát azért ennek sokszorosa. Nem számolva mindenféle bónuszokat, meg hasonló dolgokat. Egyébként nem kell annyira sajnálni. Nyilván kifele ez egy olyan dolog, ugye? És a 875 ezer egyébként már úgy volt, hogy 50%-kal levették a fizuját. Egyébként azt nem tudom, tudod-e, hogy amikor az Apple-höz visszament a Steve Jobs, akkor hivatalosan ő azzal volt, hogy mennyi volt a keresete? $1 vagy $10? Uh-huh. És akkor az van, hogy igen, tényleg az elköteleződés. Csak hogy mellette volt, hogy viszont a bónuszt az fölveszi. Ja. Ami viszont a normálnak a 5-szöröse, 6-szorosa volt. Jó, hát igen, tehát a Kotiknál is nem kell attól tartani, hogy most akkor már jól éhen fog halni. Ő ott van, azt hiszem, a Coca-Cola-nál is, meg még egy jó pár helyen, tehát hogy... Szerethetik. Ez tipikusan az a fajta marketing kommunikáció, hogy a nagy CEO, a millióknak a birtokosa, a nagy lábon élő ember, ő most visszamegy ilyen picire, és ő csak azért marad itt, hogy ő még rendbe rakja a dolgokat, és nem a pénzért, és ezt jól megmutatja. A nagy paszt, ezt jól lehet kifele kommunikálni, nehogy azt így bárki egy pillanatig is, hogy azon kívül, hogy ennek milyen marketing ereje van, bármilyen szinten a Bobby Gotickot meg fogja egyébként érinteni. Tehát... Meg nehogy azt higgyük, hogy ez nektek szól, vagy nekünk szól. Persze. Ez a részvényeseknek szól, hogy látszódjon, hogy most jelenleg a főnök az kanosszát jár, és megteszi, amit meg kell. Ő akkor kihúzta 65 ezer dollárból. Lehet nekem is ezt kéne bemenni a céghez, azt mondani, hogy figyeljetek, én is akkor a előírt minimált kérném, nem azt, amit itthon adnak, ezt a Gotick fénét. Igen? Ezt a 65 ezer dollárt, abban nyelv vagyok. Valahogy majd kihúzom. Valahogy kihúzom, tehát igen. Nyilván elbagatilizáljuk ezt az egészet, de Tehát, de ez tipikusan erre jó. Látod, mi is beszélünk róla, tehát szallag cím. Figyelj, Bobby velünk van. Bobby érti a játékosoknak az érzelmét, de főleg a részvényesekét. Ő meghozta ezt a döntést. Így van. Te meghoznád ezt a döntést? Vagy a magyar minimálbérért? Persze. Látod? Ő ennyivel nagy lelkű. Na azt, azt mondom, hogy Bobby Gotik itt írd alá, nem veszed fel, többi helyről nem veszed fel semmit, nem veszed fel a bónuszokat, és akkor jövő héttől élsz a magyar minimál béren. Na akkor elhiszem, hogy te komolyan foglalkoztatod, tehát hogy komolyan érdekel ez az egész. Na azok az is Squid Game, tudod? Na az, az éhezőkiadat. Éhezőkiadat. Én meg a magyar. Súnyán hangzik ez, de hogy na, akkor azt mondom, hogy oké, elkötelezett vagy. De ez egy bátor ember. Úgyhogy, ja, azt hiszem, mehetne tankolni 500 forintért. Akkor megérteni, miről van szó. Így van. Na, ne keseregjünk a magyar helyzeteken, viszont menjünk tovább, maradunk még az Activision vonalon. Viszont rátérünk két Call of Duty vonatkozású hírre is, ha már. Na, ilyen rövidebb hírekre. Igen. Ez viszonylag friss, hogy a hivatalosan aztán megerősítették a Call of Duty Vanguardnak a helyigényét. Ez pedig meglepően baráti lesz, tehát én azt hittem, hogy most már azért ott tartunk, hogyha egy mezei kód most már egy 100 gigáról indul, akkor a Vanguard is ez lesz. Meglepő módon nem, hanem, várjál. Nézd meg a hírtabla, benne van. Hanem meglepően baráti lesz. Mondjuk azért az úgy, azt hozzá kell tenni, hogy lesznek azért itt majd még érdekességek, de a azt jelentették be konkrétan, hogy 30-50%-kal csökken az előző kodhoz képest a... De volt konkrétizálás is. Itt valahol, csak nem tudom, hogy hova raktam. Mindegy, tehát viszont vannak már, ebből nagyjából lehet majd arra következtetni. Mostani telepítés, a Fish telepítéssel a Modern Warfare például 175 GB-ot foglal el, de... ugyanannyit foglal egyébként a Black Ops Cold War is. Aha. Tehát szerintem ez nagyjából azt jelenti, hogy ilyen 100 giga alá sikerült beszorítaniuk valahogy a találom meg. Az új kodot. Ilyen 40-50, vagy 50-60 gigára emlékszem egyébként, ami ezt telepítéshez el fog vinni 80-at, valahogy így. Be is linkelték nekünk. Úgyhogy igen, PlayStation 5-ön 64 giga, a letöltéshez már 89-re lesz szüksége. Ami egyébként meglepően nem rossz. Aha. Hát, ha a PlayStation 5-ön 64 giga, az az elérhető tárhelyednek a 10%-a. Elfér mellette még 9 játék. Még 9 kód. Nem, 9 kód nem, mert az elérhető. Jó, én a mai napig nem értem egyébként, hogy mi a tökön foglal mondjuk PC-n is ilyen majdnem 200 gigát a kódba. De szoktunk ezzel viccelődni, hogy megint kijött három új zászló, és az meg, hogy... mondtam is, hogy szerintem azért csökkent a mérete, ugye, mert a multiplayerből most csökkentették a kamionoknak a számát, mindegyik kamionnak 10 gigát. Mert valami hasonló dolgok szoktak a háttérben lenni, tehát azon röhögtünk, amikor kijött a Warzone, és kijött valami 50 vagy 70 gigás patch, amiből az egyetlen látható dolog az volt, hogy becsukódott mögötted az ajtó, hogyha megérkeztek a csapatok. És ezzel röhögtünk, hogy ha ez ennyit foglal, akkor mennyi lesz. Mert akkor levették a stadionnak a tetejét. Igen. Tehát előleg kevesebb volt az asset a pályán, az is valami 30 gigás patchnek a tartalma volt. Jó, nyilván nem ezt tartalmazta, mert azért az hülyeség lenne, de... Na mit tekem, az a fura egyébként, hogy erre most olyan kurva büszkék ők egyébként, mondták, hogy valami új streaming megoldás van, mármint, hogy nem távolról streamelik, hanem ahogy olvassák be a grafikai assetteket, és hogy ezért. Ami nekem csak azért rohadt fura, mert majd beszélünk egy másik játékról, ami például egy újfajta tömörítést most már támogat, és amivel gyakorlatilag felére redukálták a játéknak a nagyságát, ezt majd, hogyha odaértünk. Mindegy, az Activision kurva büszke rá, hogy végre ráfér valamire a kód. Hát is sem volt ezzel probléma, nem az volt a baj, hogy a kód nem fért el semmi, de az volt a gond, hogy a kód mellett nem fér el semmi. Hát én konkrétan ezért töröltem a PS4-emről, mert hogy nagyjából 8 játéknak a helyét foglalt el a Modern Warfare, hogyha felraktál hozzá mindent. Tehát ez bődöletesen borzalmas volt. Mindegy, csökkenni fog a méret, úgyhogy örülhettek neki, nem kell új vinyót venni. Azért nem szeretem egyébként a Modern Warfare-t, mert például a Series X-en egyre kevésbé, nem Series X-en, Xbox One X-en egyre kevésbé tudok már játszani ezekkel a játékokkal. Nem, mesterséges elavulás van. Tudom. Én nem mondom azt, hogy Például PS4 Pro nem volt ilyen. Ott futott a játék egyébként egész jól, csak olyan volt a hangja a konzolnak, mint egy helikopter. A PS4 Pro nagyon hangos tud lenni. Nekem God of War alatt volt olyan hang orkán a szobában, amikor játszottam vele, hogy pff, ez nagyon durva. Hát egymás, de ne tegyük egymás, mert egyébként a Pro-t meg a PS5-öt, mert ennek viszont semmi hangja nincs. Tehát azt aláírom, hogy ez kurva jól megoldott. Én nem futottam bele még olyan játékba, aminél akár csak egy picit hallottam volna egyébként a konzolt, hogy felpörögne. Jó, és akkor még Call of Duty vonatkozású hírek kis szemelvény. Így van, tehát, hogy még a Vanguard se jelent meg ugye hivatalosan, még ugye nem sokára fog érkezni, de már kaptunk hírt egyébként Modern Warfare 2-ről, ugyanis már ezt tudni vélik, hogy a következő kód, ami megjelenik a Vanguard után, az a Modern Warfare-nek a második része lesz. Nem a klasszikus Modern Warfare-nek a második részének a remasterje, mert az már ugye kim van, hanem ez a tavalyi, vagy tavaly előtti? Jelen most a Vanguard van, előtte volt a Black Ops, és előtte volt a Modern Warfare, ami nem az a Modern Warfare, mint a másik Modern Warfare. Hogyha 30 kod van a piacon, akkor nehéz ezt így lekövetni. Szóval a Modern Warfare 2, ami majd megjelenik, arról voltak ilyen szállingozó hírek, hogy twittettek róla gyakorlatilag egy ilyen kodos keretekben jártas emberke. Azt mondta, hogy ticks all the boxes, that a code does, tehát hogy minden olyan dolgot kipipál, amit egy kod tud, viszont a SBMM benne marad. Az SBMM az a skill-based matchmaking, amit már jó néhány koddal ezelőtt vezettek be, ami gyakorlatilag abból áll, hogy elvileg, ha te online belépsz játszani, akkor hasonló tudású emberekkel sorsol össze a játék. Na most érdekes módon én azt hittem, hogy ezt így üdvözlök az emberek, mert egy online multiplayer játéknál szerintem kifejezetten szar élmény az, hogyha ha a pro kell picsáznak. Hogyha náladnál sokkal jobb emberek fossávernek. Szia Riot Games, szia League of Legends. ahol egyébként elvileg ez implementálva van, csak szarul működik, na mindegy. Tehát én azt hittem, hogy ez egy üdvözlendő funkció, de most vagy nem működik jól, vagy nem tudom, de állítok a kod közösségnek a nagy része herótot kap ettől, mert hogy az úgy nem szórakoztató. Egyébként el tudom képzelni azt, hogy mondjuk a tanulási görbének nem tesz jót, hogyha mondjuk olyanokkal játszol, akik veled egy szinten vannak. Tehát nincs meg mondjuk a diadal érzet, bár ezt nehezen tudom elképzelni, mert ugye végeredményben a scoreboard az egyértelmű. De egy kielezett meccsnek a megnyerése nem sokkal nagyobb élmény, mint ha valakit a földbe gyepálsz. Sok sportértéke nincsen, az mondjuk tény. Nem tudom, nyilván nem azok hápogtak emiatt, akik mondjuk szeretnének skillesebb ellenfelek ellen harcolni, hanem azok, akiket elgyepáltak, vagy nem akarnak olyan emberek. Nem tudom, mert itt azt mondták, hogy a nagy többség ezt nem szereti. Tehát itt majd a kodosoknak a segítségét kérem, hogy ez nektek például mennyire számít a játékban, vagy ti hogy érzitek, mert amennyire én emlékszem, amikor mi kodoztunk, akkor tényleg olyan volt, hogy a Modern Warfare, amikor nyomtuk multiban, hogy úgy sose voltunk szerintem szarrá verve, meg mi se vertünk senkit szarrá, tehát hogy viszonylag kiélezett meccsek voltak. Mi azért szarrá vertünk mindenki. Hát jó, de nem úgy. Nem, de azért tényleg, hogy amennyire én emlékszem, viszonylag olyan egybe volt téve az egész, meg a Warzone-ba is hasonlót éreztem, tehát hogy mondjuk sose emlékszem, hogy kiestünk volna nagyon az elején. Legtöbbször nem is jutottunk el a végére, de hogy úgy a megfelelő taktikával, tehát ez a bujunk-e valahol a picsába, és üljünk ott negyed órát, hogy egész sokáig kibírtunk. Ez a nyuszi taktika. Tehát azért mondom, nem mi vagyunk az összehasonlítási alap, de mondom, ami nekem rémlik, én úgy éreztem, hogy szerintem ez úgy korrekt. De ezek szerint egyébként a játékosnak nagy része azt szeretné, hogy ne így legyen. Hát így jönnek az élmények, hogy ki miket tapasztalt. Igen. Majd várjuk egyébként ezeket a videó alá is, ezeket a hozzászólásokat. Ja, azokat mindenféleképpen, hogy tibiket tapasztaltatok. Viszont ugorjunk tovább, és menjünk át egy másik kiadóra, nevezetesen a Ubisoftra. Igen, hozzá kell tennem, hogy ez, ami itt ebben elhangzik, ebből én kimaradtam valamiért. De a lényeg az, hogy az a hír járta be a sajtót, hogy állítólag a Ubisoft elkezdte e-mailben vegzálni a Far Cry 6 játékosokat. Ez úgy néz ki, hogy egy ilyen szépen szerkesztett csatolmányban statisztikát készít a játékodról, tehát most nem akarok hülyeséget mondani, de körülbelül ilyeneket, hogy mondjuk hány ember töltél meg, mennyit játszottál, meg ilyesmi. Igen. És utána annyit annyi van benne, hogy megy ez neked jobban is. Ennek a Castillo-nak a hanghord, vagy szövegezésében, de ez egy leírt szöveg csak. Azt mondja, megy ez jobban. Keep on, keep in on. Tudom, mint a Death Strandingben. De valami ilyesmi van, hogy you can do this better, valami ilyesmi. Úgy néz ki ez elvileg, amit én láttam, hogy a játékidődet nézi. És nem csak feltétlenül azt, hogy mennyit játszottál vele, hanem hogy mennyi ideje nem játszottál vele. És hogy ilyen e-maileket küld ki, hogy ez a subjectje, tehát ez a címe, hogy csalódtam benned. És akkor, és akkor megnyitod, és akkor benne van egy a Castillo-nak, hogy hát, hogy mit tudom én, 3 órát játszottál csak a Far Cry 6-tal, és azóta nem játszottál. Úgyhogy én csalódtam benned, menjél vissza, játsszál vele. It was amusing watching you fail. Ja, mi van? Élveztem, ahogy láttalak, ahogy elbuksz. Meg ilyeneket küldenek. Meg, hogy ennél jobban is csinálhatnád. Itt van pont egy, amit nézünk most Zolival, hogy ennél jobb is lehetnél, mert csak 3 órát játszottál a játékkal. Surely you can do this better. Aha. Tehát, hogy gyakorlatilag ilyen üzenetek jönnek ki, hogy jó, most itt angolul mondtuk, de lényeg az, hogy gyakorlatilag ez az egésznek a kivonata, hogy presszionál téged a játék, vagy a Ubisoft, hogy menjél vissza fárkályozni. De ez mekkora geci már, érted? Megvetted a játékokat. Igen, na most de azt tudjuk, hogy a játékkiadóknál egy ideje nagyon komoly tényező, ez az engagement. Tehát mennyi ideig tud bent tartani a játék. Ezt egyébként nagyon sok ügynökség méri, tehát nálunk is például a videóknál egy elég fontos tényező, hogy meddig nézitek a videókat. Nagyon érdekes, hogy a legtöbben, ez a statisztika nem csak ránk vonatkozik, nagyon sokan nem nézik végig az adott YouTube videókat, mondjuk 10 perces videót nem néznek végig. Hmm. És ez tömeges. És így, mi meggyártjuk itt a 4 órás tartalmat. Ja, úgyhogy nincs jövőkép. Viszont ez tisztán látszik, hogy a Far Cry-nál ezt szerették volna, hogyha működik, hogyha bent tartja a játékost, és elég látványos, hogy nem tudom hány embert érint, de a jelek szerint sokakat, és ezt így küldik kifelé. Most el tudom képzelni, az egész mögött nincsen más, csak egy elkúrt marketing kommunikáció. Ami nem állna távol a Ubisoft-tól. Igen. Tehát lehetséges, hogy ez egy ártalmatlan dolog, én most az ördög ügyvédje vagyok. De ha nem ez van mögötte, hanem ténylegesen egy ilyen elkeseredés, ami szintén nem állna távol a Ubisoft helyzetétől, akkor hát az érdekesen keretezni a Far Cry-nak a helyzetét. Érdemes lenne megnézni mondjuk a jövő héten, amikor én pont nem leszek itthon, akkor fognak-e egy akciót kúrni a Far Cry-ra. Ennyire hamar? Aha. Ebből az e-mailből én simán ki tudom következtetni, hogy valami ilyesmi fog bekövetkezni záros határidőn belül. Hát, elképzelhetem, látod, most a Deathloop is lehet akciózva. Nem tudom, szerintem ez rohadtul visszatetsző, főleg a Ubisoft-tól, tehát, hogy itt van ez a játék, ami azért nem volt egységesen jó visszhangja, tehát a sajtó adta neki a langyos-fos jelzőt, szebben promózták, általában arra ment ki, hogy igen, ez pont annyira Far Cry, mint az eddigi Far Cry-ok, úgyhogy mint a 80 pont, vagy 85 pont. Szerintem pont azért lett szar, mert pont ugyanolyan lett, mint az összes többi Far Cry, de mindegy. Egyébként írtátok sokan kommentben, hogy ti élvezitek, nem akarjuk tőletek ezt elvenni, tehát, hogy értem én, hogy miért lehet ezt a játékmenetet élvezni, mert nem alakult volna így a Far Cry sorozat helyzete, hogyha az alapanyag szar lett volna. Én azt megértem. És sokat is lépett előre, mondjuk a Far Cry 2-től a 3-ig. A Far Cry 3-on felül én már nem látom olyan nagyon az előrelépés, de ne vegyük el. Viszont azért bőven jöttek ki most olyan kritikák is, hogy ez egy már nagyon érződik, hogy elfáradt a franchise. És amikor ilyenek jönnek ki, nem tudom az eladási adatok milyenek, biztos nem rosszak egyébként. Nem hiszem, hogy a Ubisoftnak pont arra van szüksége, hogy még baszogassa azokat, akik egyébként pénzt adtak a játékáért, hogy játsszál már vele még többet, hogy mire a családoddal akarsz lenni, vagy mire szociális életet akarsz lenni, fasz, játssz-e Far Cry-t. Lehet, hogy benne van az egészben egyébként az, hogy az emberek reagálják túl, hogy ilyeneket. Mondom, biztos nem az emberek reagálják túl magam felülbírálva. Ez egy szerencsétlen marketing kommunikáció, vagy egy elkeseredett marketing kommunikáció, mindenféleképpen a marketing oldal a szar az egésznek. De azért visszadobnám neked ezt a labdát. Hogy van az, hogy mindig arról beszélünk, hogy ez az emberek igénye volt, és valahányszor az emberek igénye került elítékre, mindig van olyan kontextusban, hogy szarabb lett az adott játék. Miért van az, hogy amikor hogyha egy játék jobb lesz, akkor az nem azért lesz jobb, mert az emberek igénye olyan. Tehát miért ez? Tehát valaki egyébként benyújtott egy komplett petíciót a Ubisoftnak, hogy mostantól kezdve nálunk a Far Cry élmény az ez. többiről hegyére, hogy sziget, diktátor, szeparatisták, meg ilyenek, és hogy ennek kell lennie a Falkának, ebből nem mozdulhat el. Hát ez a biztonsági játék. Tehát ez a, tudod, ez a oda, hát ezeken a helyeken tipikusan azok az emberek ülnek, akik meghozzák a döntést. Tehát, hogy biztos van egy kreatív csapat. Én nem hiszem, hogy a Ubisoftnál nincs egy olyan kreatív csapat, akinek mondjuk semmi más dolga nincs, csak hogy amikor, vagy mielőtt megjelenik egy Far Cry játék, már a következőt tervezik. Biztos. És benyújtanak, mint amilyen 15 fajta elképzelést arról, hogy hol játszódjon, mi legyen benne, milyen plusz funkciók legyenek hasonlók. Ez oda kerül annak az asztalára, aki az egészet majd elbírálja, és majd rábólint, hogy ebből legyen valami, vagy nem. Neki itt van az aztán ez a dokumentum, azt mondja, hogy ilyen új funkciókat raknánk bele, ilyen helyszínen játszódna, hogy abból, tudod, mit lát? Új helyszínen játszódna, akkor az új asszetteket kell pont ezt akartak gyártani, az pénz. Jó, akkor bele kéne integrálni új játékmechanikákat, amiket már nem biztos, hogy elbír a Dunia. A Dunia most már egy elég öregecske engine. Tehát lehet, hogy olyan dolgot kéne belerakni, amit alapvetően nem tud lekezelni. Akkor kéne engine fejlesztésre költeni pénz. Meg, és akkor mit lát belőle, hogy hát akkor vegyük inkább, vagy rakjuk át ebbe a környezetbe, mert ide át tudunk rakni mondjuk a 3-ból, 4-ből, 5-ből, tök mindegy, miből asszetteket. Ott spóroltunk egy csomót. Ne nagyon térjünk el az alapvetésektől, tehát azokhoz a dolgoktól, amiktől működött, úgymond a Far Cry, mert ezeket szerették az emberek. Ez a biztos, tehát megnézi az eladási adatokat, mondjuk elment a 2-ből, mit tudom, 5 millió, a 3-ból 8 millió, a 4-ből 10 millió, a 5-ből 10 millió, a 6-ból mit tudom, 9 millió, akkor ezek működnek. Nem fogunk hozzányúlni, mert ezek biztosan működnek, az emberek ezt szeretik, ez működik, akkor nem nyúlunk bele. És a végeredményben azok a kreatív ötletek, amik szerintem még mindig ott vannak, mert a Ubisoft ez egy nagy múltú cég, és még így is, hogy voltak botrányok, mert ne elképzelhetetlen tartom, hogy ne dolgoznának olyan emberek, akiknek van víziója ezekkel kapcsolatban. De hogy ezt így lesöprik, és nagyon jól mutatja ezt, az, hogy a nagyobb franchise-aikat az Assassin's Creed-ről már tudjuk, a Far Cry-ról én csak sejtem, de már ezt hallottuk a kalózos játékukról is, a Skull and Bones-ról, és szerintem ha valamilyen formában meg fog jelenni a Beyond Good and Evil 2 is, ezek mind Life as Service játékok lesznek. Csak tudod, mi az, ami a fura? Hogyha ezt mondjuk, hogy ez van mögött, és én simán el tudom képzelni, hogy van ez egésznek egy ilyen gazdasági motivációja, mert miért ne lenne, hogy elsősorban spórolni akarnak. Ugye ez az általános hozzáállás. Minél kevesebb pénzből, minél nagyobb profitot igen. realizálni. Nyilván ez egy cégmentalitás, és ezt nem is kérem számon, nem most csodálkozok rá erre. Viszont akkor kurvára ne csodálkozzanak, hogyha van egy réteg, például én, aki azt mondja, hogy bazd meg, ezt ne nyomjátok le a torkomon. Mert ez egy fasság, ez megúszás. Ezt a játékot már százszor láttuk. És akkor ne legyen az, hogy én nem értem, hogy miért nem tetszik az embereknek. Mert azért találkoztunk már ilyen kiadói szemléletmódon, hogy nem is értik, hogy mi bajuk van az embereknek a játékokkal. Hát tételesen fel lehet sorolni. Nincsen ezzel probléma, ez nem nagy megfejtések. Ki fog menni jövő héten a Guardians of the Galaxy bemutató. Patreonon már fönt van. Meg tudjátok majd nézni, abban tökéletesen benne van, hogy hogyan kell összerakni egy kibaszott jó játékot. Most így spoilereztem valamennyit, de nem kell lehozni a csillagoseget. Kell bele egy pár jó ötlet, és nem kell sok, tisztességesen meg kell csinálni egy videójátékot. Ennyi, senki nem kér kurva nagy dolgot, és egyébként még ez, amit a Ubisoft művel, szerintem ezt még meg is, nem kéne egyébként olyan eszement nagy dolgot csinálni. Uh-huh. De akkor viszont felvetem a kérdést, ha ennyire le akarják szűkíteni a költségkeretet, hogy minél inkább megúszás legyen, akkor mire felhívja a magát a Ubisoft AAA kiadónak? Azért, mert 13 éve csináltak egy Dunia Engine-t? Figyelj, ez is érdekes, és az előző adás alá érkeztek egyébként olyan kommentek, ha jól emlékszem, akkor az alá jöttek olyanok, hogy itt most azt tegyük tisztában, hogy nem azt akarjuk bántani, aki megvette a Far Cry 6-ot és élvezi. Hm? Tehát igen, persze, elmondtuk azt, hogy a pénztárcájával szavaz az ember, és nagyjából akkor lesz majd változás a Ubisoftnál, hogyha nem veszitek meg a játékaikat. Ettől függetlenül, aki megvette, az ne érezze azt, hogy mi most itt utáljuk, vagy hogy ő igénytelen lenne, mert én nem veszem el, tehát látom azt, hogy miért jelenhetett meg 6 Far Cry, és vannak benne élvezhető elemek, tehát nem veszem el senkitől azt, hogy ezt a játékot lehet élvezni. Én nekem csak annyi a bajom vele, hogy számomra ez már nem nyújt élményt, mert már 16-szor láttam És sajnos az látszik, hogy a Ubisoft nem azok közé, a cégek közé tartozik, aki csak úgy hallgatna a játékosaira. Vannak ilyen cégek egyébként, majd beszélünk is ilyenről, aki játékosok visszajelzés alapján fejleszt játékot, vagy fejleszti tovább a játékot, de a Ubisoft az nem ilyen. Igen, csak ennek van egy messzebb mutató dolga annál, mint hogy most így próbálunk, és ez most nem téged bírál, de hogy próbál kivonulni az, mint hogyha a véleményünk az csak a miénk lenne. Azért van ennek egy tovább mutató dolga. Te onnantól kezdve, hogy azt mondod, hogy minden évben pénzt szavaz, a pénztárcáddal szavazol, hogy ahogy tetszett az új Far Cry, meg hogy szavazol, hogy tetszett az új kód, hiszen megvetted, tehát félreértés ne essék, ez nem csak azt jelenti, hogy az emberek megvették az új kódot, hanem ők ezt le fogják fordítani, hogy az embereknek tetszett az új Call of Duty, tehát ebből az irányba kell tovább menni. Tetszett az új Far Cry, tetszett az új Assassin's Creed. Tehát ez nem annyi, hogy megvették, hanem majd a marketing is tovább fejtik, hogy tetszett nekik, miért ne vennék meg, ha tetszett nekik, miért ne vennék meg, hogyha ha végigjátszák nagyon szívesen, bár mondjuk mérhető, azt talán még nem fűzik bele, de akkor is. Tehát ezeket nagyon könnyen lehet tovább kommunikálni. Ezen túlmutat, és egyébként belemegy abba a vonalba is, hogy amiből sok fogy, olyan játékok lesznek. Tehát senki ne lepődjön meg, hogyha itt néhány éven belül, amit már most is látunk, ugyanazok a játékok jelennek meg. Igen. Szépen lassan. Milyen játékok jönnek? Assassin's Creed, Call of Duty, Far Cry, FIFA, Battlefield, és így, és ott vagy, hogy mikor jelenik meg valami újdonság? Hát, ha például az emberek olyan játékot vesznek, ami tényleg megéri, amire a piac felfigyel. De félreértés nélkül nem kell, hogy megbukjon egy Far Cry ahhoz, hogy változás történjen, elég, hogyha nem fogy belőle annyi, mint előző évben. Mert egyébként a maga a magja a Far Cry-nak szerintem tökéletesen vállalható és jól működő. Abszolút. Csak ha már sokszor csinálják ugyanazt, akkor tényleg az befolyásolhatja, hogy még mindig nem szar a játék, csak azért jól látszik, hogy már nem tud újdonságokat nyújtani, nem olyan élvezetes, kevesebben veszik meg, tehát akkor ott valamit változtatni kell. Akkor nekem kiadhatják a 7. 8. Én a 15. Far Cry-ra is szívesen játszanék, ha érezném azt, hogy tud annyival többet nyújtani, hogy megérje. És mondom, itt nem az open world design-nal, meg ezzel az ezzel járó dolgokkal, mert vannak olyan dolgok, aminek benne kell lennie, tehát azért nagyjából hozzátartozik a dologhoz, csak nem látom azt a kreatív tovább gondolását az egész franchise-nak. Ez az én problémám. Nekem ugyanez a problémám a koddal is, meg az összes olyan franchise, ami már 20-adjára csinálja ugyanezt. Tehát, most tehát fura példát fogok hozni. Én, nekem nagyon nem liblingem a Zelda játékok, de azért a Breath of the Wild az előző Zeldákhoz képest kurvára meg tudott újulni. Már előtte azért nagyjából hasonlóak voltak, a különböző gimmikekkel próbálták ott is elmaszatolni, de az például jó példa erre. Na nekem ez például rettentően szimpatikus a Nintendónál, hogy ők tipikusan azok, akik mondhatták volna, hogy gyerekek, igazából az emberek tök szeretik a Máriót, innentől kezdve csak oldalnézetes Máriót fogtok kapni, mert minek változtassunk rajta, hiszen az embereknek ez tetszik, és ehhez képest... Na, azt ki is adják egyébként, azt hozzáteszem, hogy adnak, mai napig adnak ki oldalnézetes Máriót. De azért neki mentek autós Máriónak, azért neki mentek nyílt világú Máriónak, azért úgy próbálkoznak különböző dolgokkal, és ez nekem szimpatikus, hogy azért ezeknek a játékoknak a határait próbálják feszegetni, hogy valami újat mindig tudjanak nyújtani az embereknek, és ez nekem kurva Luigi's Mansion. Ki a franc kért Luigi's Mansion-t? De amikor megjött a Luigi's Mansion, akkor az emberek örültek neki. És úgyhogy két részt lehet, hogy három is készült belőle, nem tudom. Igen. Tehát nekem ez a fajta hozzáállás tetszik. Mondom, nekem kurvára hiányzik az, hogy egy fejlesztő stúdióban, én már azt nem értem, hogy mitől minősülnek ők egyébként fejlesztőnek. Tehát maga a fejlesztés rész, az hol van konkrétan? Az, hogy a Karib-tengeri hajó helyett most már kubai hajó lesz? Tényleg, amit te is mondtál. Átszkineznek egy hajó modellt, és akkor ettől most így más lesz. Igen, erről nem feltétlenül a fejlesztők. Mondom, nem feltétlenül a fejlesztők, és nem is feltétlenül a kreatívokat hibáztatom ezek miatt a dolgok miatt, hanem valószínűleg azokat a döntéshozókat, akik pénzügyi... Világos. És nyilván én nem azt mondom, mert úgy, tehát ahhoz, hogy egy játékban ennyi részt lehessen fejleszteni, pénzügyi nyereségesnek kell lennie. Én ezt értem. Csak egy idő után ne kezdjünk már átmenni a túloldalra, hogy minimális befektetett energiával maximális tőkét. Tehát azért jól látszik, hogy nagyjából azok a stúdiók vannak talpon a mai napig, akik úgy próbáltak kreatívan, meg azok az elfogadottak így a közbeszédben is, tehát Naughty Dogra még a Last of Us 2-es fiaskó után sem mondott, hogy szar stúdió. Mert egyik játékuk sem volt szar, és azért mindig meg tudtak újonni, mindig tudtak egy kis pluszt nyújtani. És most hogy nekem nem tetszik a Last of Us 2, de abban látom azt, hogy az mitől kurva jó játék. Meg a másik egyébként, amit is sokszor szoktunk erről beszélni, ez megint tudod, hogy hol van elásva a kutya. Mert mondhatjuk azt, hogy oké, a játékfejlesztő nem okolható ezért, mert ahogy mondod, hogy fölöttük dől el, mert ha a kiadó azt mondja, hogy ilyen legyen, akkor olyan lesz. Oké, de a másik oldalról a kiadó sem akar szarjátékot kiadni. Tehát a kiadó nem egy szarjátékot rendel meg. Akkor igazából ki az, aki elkúrja? Tehát kin lehet számon kérni ezeket a dolgokat? Ez egy... Nehéz. Nehéz kérdés. A döntéshozókon. Úgy látszik, hogy ezek a döntéshozók, ezeket nem tud normálisokat kitermelni a játékipar, meg marketingeseket, ezt a kettőt. Az utóbbi az biztos, hogy nem tud kitermelni, ebben 1000%-ig biztos. De egy darab értelmeset nem láttam még. Nem hallottam még olyat, hogy normálisan kommunikált volna ki egy közepes stúdió. Mert még a Indiknél előfordul. De egy közepes vagy közepesnél nagyobb stúdiónál normális kommunikáció menjen kifele, az ilyen nem létezik. Hát az Indiknél általában az kommunikál, aki legalább benne is van valószínűleg a fejlesztésben. Ja, biztosan ritkán különböző. Ott nincs marketing, és nem fér bele a büdzsébe. Józsi, fogalma, te viszonylag jól tudsz fogalmazni, csinálj már egy milyen, valamilyen hírlevelet, hogy mi lesz a játékunk, mert azért nem fogja VR játéknak mondani a 20. Máriót. Jó példa erre egyébként, és nem írtam fel külön hírnek, de most eszembe jutott, hogy ide is csatolnám, a Kena. Azt te tudtad, hogy a Kena fejlesztő egyébként nem teljes állásban dolgoztak a játékon? Nem. És most jött le a hír, hogy elment annyi a Kenából, annyira anyagi siker lett, hogy gyakorlatilag a stúdió most már stúdióként fog tudni működni, és mindenki teljes állásban tud ezzel foglalkozni. De jó hír. Mennyi köze van ahhoz, hogy majd a Sony megveszi őket, az egy másik dolog, mert ha van egy kis eszük, ezt megteszik, de ez mindenképpen egy pozitív példa. Mert azért majdnem megkönnyeztem ezt a hírt. Ja. Na mindegy. Örülök. De ezeknek örülök, tehát ezek azok a dolgok, amikor azt látod, hogy jó helyre ment, és ők is meló után ezek az emberek, és valószínűleg szétgürizik a belüket, és meló után hazamentek, és akkor még dolgoztak egy játékon szenvedélyből, vagy a hétvégéjüket beáldozták a család helyett, hogy szenvedélyből megcsináljanak egy játékot, és meghálálta a piac. Igen. Ezek vannak ilyen gyönyörű történetek. Jó játékokért fizetnek az emberek. Hitted volna? Na, tudom, mert az ember 20 évben nem látta jó játékot. De az embereknek erre van igényük, hát olyan játékot kell csinálni, amit akar, a Far Cry-t akarnak, akkor csináljunk nekik mi is Far Cry-t nekik. Na mindegy. Jó, menjünk tovább egyébként, csak ugye a marketing kommunikációnak a gellereiről beszéljünk egy kicsit. Ugye kijött az, hogy a Assassin's Creed Infinity, egyébként Infinity, az... mi ez? Live service modellt fog kapni. Igen, ezt már tudjuk egy ide. Igen, tehát ezt már ti is tudjátok, mert beszéltünk itt a Reflektorban is többször erről a dologról. Ez nem egy új keletű dolog. Az viszont érdekesebb, hogy az emberekben ez hogy csapódott le. Igen, tehát Yves Guillemot, ugye ő a CEO, ő kommunikálta, hogy nem lesz free to play az Assassin's Creed Infinity. De most én nem tudom, kinek a fejébe fordult meg, hogy a Ubisoft, aki tudjuk, hogy milyen pénzügyi berendezkedése van, oké, hogy live service a játék. Egyébként nagyon sok live service játék az free to play-ként működik, tehát hogy ugye megkapod az alapjátékot ingyen, és akkor a különböző tartalmakat, vagy ugye mindenféle kiegészítőket, kozmetikai jellegű, vagy játékmechanikai jellegűket tudsz plusz pénzért venni. Én egy másodpercig nem gondoltam, hogy a Ubisoft ki fog valaha adni olyan játékot. Hazudok, mert már volt ilyen egyébként, ami game service játék volt, és ingyen adták ki. Ez, ha jól emlékszem, a Mighty Quest for the Epic Loot volt, ami ingyenesen elérhető volt, és mikrotranszakciós. Meg ez a Hyperscape. Megbukott, mint a szemét, meg talán az X-Defiant is ilyen lesz. Az is free-to-play lesz, ha jól de ezek mind egyébként hulladékok, tehát ott nem azzal volt a baj. De ez látjuk, hogy ezek nem Assassin's Creed lépték. Igen, tehát nem tudom, ki gondolta, hogy ez ilyen lesz, de az most már tudjuk, hivatalosan megerősítést nyert, hogy igen, live service, mikrotranszakciós, de még teljes árú is lesz egyébként az Assassin's Creed. Nehogy azt higgyétek, hogy a Ubisoft az le fog mondani az Assassin's Creed bevételekről. Ó, nem. Előbb mondom, arról nem tudjátok, hogy mi a live service. Úgyhogy nem lesz ezzel baj. Nekem azt tetszett egyébként, hogy így kommunikálták, hogy hát és látjuk, hogy sokan mondjátok azt, hogy szeretnétek visszatérni a gyökerekhez, tehát hogy hasonló jellegű Assassin's Creed-et, ilyen történetorientált Assassin's Creed-et akartok, mint például amit az egyiptomos rész ugye visszahozott, ami utána az Odyssey ezt kicsit meggörbítette, vagy amit előtte az edziós részek voltak. Úgyhogy lehet, hogy ilyen lesz. De azt vágod egyébként, hogy még semmit nem kommunikáltak, hogy mi lesz az Assassin's Creed Infinity, de az kapásból, hogy nem kapjátok meg ingyen. Az kurva életet beárazzuk. Nem, hogy azt higgyétek, hogy free-to-play lesz. Egyébként ez is egy működő modell, tehát pont amit mindig felhozok példának, de talán az a legjobb megmondhatója ennek a Destiny, ha? Ami még egyébként mocsok módon ki is veszi a régebbi tartalmakat, tehát hogy azért baszd meg. Tud ez működni, csak így nem tudom, így pedzegettük Zolival, hogy mennyire integrálható egy live service modell, mert a mikrotranszakció az integrálható az Assassin's Creed-ben, azt már láttuk. Azt megy. És egyébként van, én beszéltem olyan ismerősi körből is, aki úgy szerette is, mert ő nem akar 20 órát azzal tölteni, hogy mit tudom én, milyen fegyvert megszerezze, ő kifizet, mit tudom én, 800 forintot, és akkor kap egy ilyen íjat, vagy valamit, mert ő a játékkal akar játszani. Oké. Okay. De hogy ebben mikrotranszakció is lesz, meg bedd meg a részeket, meg gondolom, akkor minden egyes ilyen újítást megvehetsz még plusz pénzért. Ami még azt mondom, hogy mindig oké, okay, olyan jellegű tartalom frissítéseket fogunk kapni, amit szerintem pont az Assassin's Creed játékok mióltából adná magát. Ott elmehetsz, tehát ott megcsinálhatod azt, hogy az egyik rész Kínában játszódik, a következő, mit tudom én, Baktalórendházán, a harmadik meg az Antarktiszon, mert ugye pont abból adódóan, hogy amilyen sztoria van az Assassin's Creed-nek, ez integrálható lenne. Én csak attól tartok, hogy pont abból kiindulva, mint a többi franchise-okat csináltak, egy pici, icipici lófasznyi átszkinezést fognak kiadni minden egyes kibaszott évben. $60 vagy 70-ért. Mondok egy hajmeresztő dolgot, egyébként szerintem ezt a Assassin's Creed Infinity projektet nagy részt az indukálta, hogy szerintem megnézték, hogy mennyit költenek az emberek mikrotranszakcióra, meg ilyen szarságokra, és szerintem olyan fossá keresik magukat ebből, hogy azt mondták, hogy tudjátok mit, akkor átállunk live service-re, és mostantól kezdve így fog kinézni az Assassin's Creed. De... Mert ha csak azon fognak fizetni, és szállnak be ebbe a hintába, hogy akik eddig fizettek az Assassin's Creed-én, akkor is megéri. Ez az izé jutott róla eszembe a... Van ez a mém, tudod, amikor kikúrják az ablakot a csávót. Ja, igen, az ötletelések. Igen, az ötleteléseknél, és akkor tudod, ez a... Hogy tudnánk többet keresni az Assassin's Creed-en, és akkor rakjunk bele mikrotranszakciót. Ez jó ötlet, és akkor... De még mellett adjuk teljes áron is. Ez jó ötlet. De még legyen life as service is, és akkor minden évben el tudjuk adni háromszor. Ez még jobb ötlet, és a harmadik tudod, ez a... Rakjunk bele történetet, azt meg kikúrják. Kikúrják a felhőkarcolóba. Tehát ez a, megnézték, hogy a piacon mivel lehet sokat keresni egy játékban, és akkor rakjuk bele mindet. Tehát, hogyha 6-szor lehet, vagy 6-féleképpen lehet monetizálni egy játékot, akkor miért nem? Figyelj, egyébként ugyanúgy, hogy a Halo Infinite-től nem vontuk el, én az Assassin's Creed Infinity-től sem vonnám meg azt, hogy lehet, hogy ebben van valami átgondoltság, meg valami, lehet, hogy kitalált valamit a Ubisoft, lehet, hogy működni fog. Nem látunk még ebből semmit. Igazából most, ami részemről ilyen fenntartás ezzel a modellel szemben, az inkább szól a Ubisoftnak, mint az Assassin's Creednek, mert nem feltételezem, hogy Ubisoft tud egy működőképes modellt állítani mögé, miért tudna, eddig sem tudott. Viszont lehet, hogy most az AC-ra valamit kitalálnak, mert most is jegelték ezt a projektet, és legyünk őszinték, a Ubisoftnak nincsen olyan túl sok kibaszott jól futó franchise, hogy túl sokáig jegelhessék az Assassin's Creed-et. Én megkockáztatom, hogy szerintem jövőre meg fogjuk kapni az Infinity-t. Azt mondták, hogy nagyon-nagyon alfa stádiumban van. Tehát, hogy konkrétan elhangzott ebben az interjúban, hogy a fejlesztés korai stádiumában van. Uh-huh. Ezzel egybevág, hogy még egyik Assassin's Creed sem kapott talán 2 éven keresztül DLC-t, viszont az izé fog. A Valhalla? A Valhalla. De várjál, de az Odyssey, nem, az Origins kapott még akkor is, amikor kijött az Odyssey, nem? Ez most így, az két DLC-t kapott összesen, ha jól emlékszem. Mert lehet, hogy nem. Ez nehéz lenne. Fene tudja. Majd meglátjuk, de én kíváncsi lennék. Lehet, hogy a jövőre még nem jön. Hát lehet, ezzel próbálják ki, hogy hány évig lehet még pénzt elkérni a Valhalláért. Szerintem, hogyha fejlesztik ezt az Infinity-t, akkor nem hiszem, hogy most fogják ezt szondázni, szerintem bőségesen tudják. Hát nem, de hát addig még dobálják a DLC-ket, ezt tudják mérni, hogy mennyit vesznek. Nem? Igen. No, ennyi, vonuljunk tovább. Érdekes ezt a live as service modellt egyébként, egyébként szerint már próbálgatja a Ubisoft más felületeken, csak ugye nyilván az Assassin's Creed-ben lesz majd elvileg tökéletesen implikálva, mert ott már tökéletesen kell működnie. Ja, de ja, azért itt még vannak problémák. Vannak bizony, mostanában ugye beszéltünk arról, hogy vannak azért gondok a Ubisoft házatáján, hogyha supportról van szó. Ugye talán pont azzal kapcsolatban, hogy a régi játékaiknak a szerverét lelőtték, és akkor valamelyiket ez teljesen tönkretette, ugye, mint a Might and Magic, meg hasonlók. Hogy nehogy azt tudjuk, hogy csak a régi játékaikat nem tudják normálisan supportolni. Megjelent tegnapi napon a Riders Republic, azt hiszem 28-ával elrajtolt. És főleg Series X-ről jöttek, de elvileg a többi platformon is vannak gondok, csak azt hiszem, hogy itt innen jelezték a legtöbbet, és ez most nem az Xbox hibája. Brutálisan szarul megy vagy inkább úgy mondom, hogy bugokkal teli a Riders Republic, tehát egész konkrétan nem tudsz becsatlakozni a lobbyba, ez ugye egy multiplayer Riders Service játék. Ez egy szerver hiba is lehet. Igen, ha be tudsz lépni, akkor random kifagy, FPS-eket droppol nagyon durván. A legtöbb hiba úgy néz ki, hogy a szerver oldali kapcsolattal van, de magával a játék engine-nel is akadnak azért bőven problémák. A Ubisoft reagált rá, megnézik, mi lehet a probléma. Igen, megnézik. Megnézik, képzeld el. Na, csak mert meg akarok nézni egy olyat, én is megnézem, mert a Riders Republic-nak a bétája. Igen. És volt ennek bétája. Képzeld el, elvileg a bétában ezek a problémák nem fordultak elő. Most szivatsz. Nem. Konkrétan azt mondta a Ubisoft, hogy ők sem értik az, hogy ezért, tehát hogy ezek a problémák most miért jöttek elő, mert konkrétan Xbox Series X-en ezek a problémák a béta alatt nem voltak. Én itt csak egy dologra tudok ilyen szempontból akkor gondolni, hogy megint nincs mögött elég szerver. Tehát nyilván a bétát nem játszották annyian, mint magát a játék. Ezeket a random fagyásokat, ezt indokolhatja a szerver probléma? Hát a kifagyást, hát hogyha eldobja a kapcsolatot, hogyha olyan szinten van, ja, hát, ugye mert ez egy ilyen nagy lobby játék, tehát majd a lobbyt úgy értem, hogy egy lobbyban vagy, hogy a többi játékossal, ugye nem MMO sportjáték gyakorlatilag, aminek az egész úgy van felépítve, hogy ugye az online funkciók működjenek. Tehát így értem, csak akkor meg azt nem értem, hogy miért pont csak ebbe az egy verzióban, vagy főleg ebbe az egy verzióban produkálja ezt. A másik meg, hogy a Ubisoftnál azért tudják, hogy mit módosítottak a beta óta, tehát szerintem elég jó fogalmuknak kéne lenni arról, hogy miért csinálja ezt a játék. És ez mennyi ideje probléma már, hogy szerver oldali problémák, és hogy a multijátékok, és hogy kiadod, nem működik, hát rosszul mértük fel a szervereket. Én nem akarom elhinni, hogy nem lehet valami hozzávetőlegesen kialakítani egy szerverparkot egy játék mögé, kiváltképpen úgy, hogy azért a beta alapján már lehet mintavételezés. Persze. Tehát én... Hát ott is megy a spórolás, tehát tudod, ott is most hogy állsz hozzá, tehát hogy azt mondod, hogy te számolsz mondjuk, mondok valamit, 10 000 ember fog játszani a játékoddal. Hogy lövöd be a szervereket? Ugye két lehetőséged van, vagy úgy, hogy felülméretezed, tehát te megsatszottál mondjuk 10 000 embert, vagy 50 000 embert, vagy tök mindegy, és te háromszor annyi kapacitásra állítod be a szerverparkot, aztán majd meglátjuk, hogy lesz, vagy alulméretezed, beraksz egyet, aztán majd ahogy jönnek az emberek, és nagyon-nagyon panaszkodnak, akkor raksz be pluszba. Mert az olcsó. Hozzáadni olcsó, meg utána is tudod venni, mint hogyha ugye alapból sokkal többet béreltetsz. Egyébként az egyik jó példa erre, például amit a múlt héten felhoztunk, és ma is lesz róla majd szó, az Aliennek a Fireteam elitje, amit 16 000 játékos játszott az első hónapban, és most 500 alatt van a játékosok száma. Tehát nyilván nehéz ezt belőni, azért egy Ubisoft léptékű cégnél már szerintem kéne, hogy legyen ebbe tapasztalat, főleg, hogyha a játékodat teljes egészben az online funkciókra épített fel. Ja, de az Amazon se tudta megcsinálni, pedig nekik azért úgy illett volna. A nem tudtam, meg a nem akarta. Tehát nagyon-nagyon kevés olyan cég van, ami akkora cloud architektúrával rendelkezik, mint az Amazon. Ja, csak tudod, azért ez így felvet olyan kérdéseket, hogyha mondjuk masszívan rá akarsz fordulni a live as service, vagy game as service modellre, de arra nem vagy képes, hogy a szervereket karban tartsd, vagy rendesen beméretezd, akkor pontosan mi a francra is akarsz elkérni pénzt a jövőben? Ha az nem érdekel, hogy elindul-e a játékod. És egyébként gondolj bele, hogy egyébként volt az, amikor egy ilyen falra festett ördökként beszéltünk arról egy idő után, majd üdvözölni fogjuk, ha egy játék elindul. Ha ilyen ütemben romlik a videójátékoknak a minősége. Csak ugye akkor még a single player, vagy single player közeli játékokról beszéltünk be, hogy a patchelés, meg az update-ek, meg a tököm, és ez, ahogy ez a klientúra kialakult, úgy láttuk, hogy az alapjáték megjelenés, hát úgy egyre inkább a határidőhöz van kötve sem, mint ahhoz, hogy kész van el az adott játék. És akkor voltak ilyen felvetések bennem legalábbis, hogy lesz még, eljön az az idő, amikor majd üdvözölni fogjuk, hogy a játék egyáltalán elindul. Hát mint a mellékelt ábra mutatja, azért az ilyen free-to-play játékoknál ez már befutott. Azért ez kurva ijesztő. Fázd meg! Ja, valahogy én is próbálnék pozitív lenni, csak így a Ubisoft-tal kapcsolatban nem túlságosan látom azt, hogy akkor itt majd ezerrel elkezdik szupportálni, megjavítgatni, de ne legyen igazam. Nem tudom, próbáltam rögtön ránézni arra, hogy milyen értékelésekkel rajtolt el a Riders Republic, de még nem elérhetőek a meta értékelések. A user score? A meta score sem. Az hogy lehet? Nem tudom, amikor néztem mai nap, amikor írtam össze a cikkeket, vagy a cikkek egy részét, akkor még nem láttam, hogy bármilyen értékelés elérhető lett volna. Igen? Aha. Akkor majd jól megmondom neked, hogy miről van szó, mert az én szememet nem kerüli el semmi. Azt tudom. De mert a MetaMask, már egy percet. Én megvárlak. Mindjárt megállapítom neked a nagy igazságot, és ezt a kurva GDPR-t, amióta behozták, azóta csak a baj van vele. Azt mondja, hogy tényleg nincsen semmi. Én mondtam neked. Mint a Fatal Frame a Star Wars szerepel. Na mindegy. Azon meg nem találkozom. Na, 23 ezer forint a Riders Republic. Micsoda? Hát teljes áru játék. Ez nem free to play? Ezek szerint nem. Csak azért, mert... Dr. Junior, ez most komoly? 23 ezer forint a Riders Republic? Ne szopass el. Pont most beszéltünk arról, hogy azért, mert egy játékot telerak mikrotranszakcióval, meg live service modellel a Ubisoft, azért még el fogják kérni a teljes árat. De a Riders Republicért? Hogy tesz ki? Na ne basszatok fel. Na ne kúrjatok fel. Ez egy fizetős játék? Azt a kurva. Lehet annyira jó. Próbáld ki, látod, a Guardians of Galaxy-val is megváltozott a véleményem. Az azt tényleg alátámasztja egyébként, hogy hogyha a Guardians of Galaxy jó volt, akkor nyilván jó a Riders Republic is. Ja. Jó. No, van még két jubis hírünk. Az egyik egy nagyon pozitív jövőképet vetít előre, ha az eddigi jövőkép nem volt elég pozitív. Méghozzá az, hogy a Ubisoft elkezdett nagyon durván befektetni a blockchain, tehát a blokklánc modellbe, amit ugye legtöbbötök valószínűleg a kriptovalutákkal azonosít, nem véletlenül. Uh-huh. Ugye gyakorlatilag a blockchain modell izével együtt jött be, bitcoinnal együtt, uh-huh. És úgynevezett pay-to-earn modellű játékokat szeretnének ők, illetve már van ilyen játékuk, nem saját kiadású, de az a cég csinált ilyen játékokat, amiben ők investáltak elég durván. Ami ők úgy próbálják eladni, hogy ugye play to earn, tehát játsz, és ezzel úgymond keres. Tehát hogy elvileg, ha játszod az ő játékunkat, amik blokklánc alapúak, akkor ezzel te, hogy most valódi pénzt azt kevésbé tudom elképzelni, de hogy játékon belüli pénzt tudsz magadnak szerezni. Gondolom, amit majd elköltetsz ilyen fiszfaszokra. És akkor megint szóljon belőlem a negatívum a változatosság kedvéért. Nem én vagyok a kriptovalutáknak meg a blokklánc modellnek a legnagyobb tudója, de hogy én ebből nagyjából azt szűröm ki, hogy olyan játékokba akarnak fektetni, ahol ezzel a úgymond álcával, hogy te csak azzal, hogy játszod a játékot, ugye folyamatosan gyűjtöd magadnak a kis dolgokat. Ugye ezzel te milyen kurva jól jársz. Ez, hogy a háttérben ennek az ehhez tartozó összegnek a többszörösét fogja kifarmolni a Ubisoftnak, na abba viszont kurvára biztos vagyok, mert a blokklánc modellnek a felépítéséből adódóan szerintem ez úgy adódik. Uh-huh. Tehát, hogy ugye itt mindenféle tranzakciók titkosítására szokták ezt használni, ugye több adatot tartalmaz, van ebbe az előző tranzakciónak a hashelt változata, timestamp, meg még egy jó pár dolog. és ez azért számítási teljesítményt igényel. De ez hogy fog kinézni? Tehát ezt lehet tudni, hogy mi a tököm? Tehát mit tudom én, maradjunk mondjuk az Assassin's Creed-nél, mit tudom én, hogyha lefutsz 200 métert, akkor azért pont jár, vagy mi a tököm lesz? Hát szerintem, hogy futtatod a játékot, majd oda fog rakni valami igen, tehát valami ilyesmi. Ő azt fogja mondani, hogy most csináltál ilyen-olyan tevékenységet, és ezért kapsz pontokat egyébként, meg kurvára biztos vagyok benne, hogy a háttérben kriptot fog bányászni, szerintem. De ne legyen igazán, mondom, nem én vagyok a kriptovalutáknak, meg a kriptobányászatnak a legnagyobb tudója, ilyen alap, nagyjából ez tudom, hogy hogy működik. De ez mekkora ötlet már, hallod? Hát, rákötöd az összes Series X-et a 12 teraflopjával, hogy neked bitcoint bányásszon valahol a francba. Ja. Azt a kurva. Az már csak ugye azért is, és nem véletlen, hogy én ránéztem, az az Axiom, vagy valami ilyesmi néven fut az a cég, amiben fektetett a Yubi, hogy az milyen játékokat adott ki. Hát nem véletlen, hogy mindegyik a bükva egyszerű, végletekig lebutított játék. Persze, mert azért a számítási teljesítmény nagy része elmegy arra, hogy a fiúk a bányában vannak, akkor olyan nagy mérték, tehát nem fogsz Assassin's Creed Infinite-et futtatni. De azért nem fogsz gyanakodni, hogyha mondjuk egy Rayman Legends kaliberű játéknál elkezd üvölteni a Series X. Azért az úgy gyanús lesz, nem? Mert? Azért, mert egy... Mikor feltelepíted a játékot, elfogadod az EU-lát, amiben ez benne lesz. Hát de azért ezzel egy... De az EU-lát senki nem olvassa el. Hát majd a Ubisoft azt fogja mondani, hogy de azért figyelmesen olvasd el, mert abban benne van, hogy mi kriptot bányáztatunk veletek. Hát az első alkalommal, amikor meg ki fog akadni a Series X, és azért mondom, mert a legerősebb konza, hogy amikor meg ki akar első alkalommal, és elkezdett gondolkodni, hogy hát talán mégsem kéne a Rayman Legends-et futtatni, mert a gyerek szerint megterheli a 12 teraflopsos konzolt, a generáció legerősebb konzolát, és te törled az első pillanattal, akkor ott fog állni a Ubisoft, hogy nem is értem, mi a probléma. Én amúgy nem, tehát alapvetően nem tartom ezt, az egész kriptót ilyen, én lupinak tartom, de mondom, ez valószínűleg azért, mert én nem értek annyira hozzá. De ami viszont bizonyított, hogy ez iszonyatosan környezetterhelő hatása van. Ugye pontosan a felhasznált számítási teljesítmény miatt. Uh-huh. Mert nyilván az, hogyha ekkora számítási teljesítmény van, ugye meg elindult a kripto, ez vagy minden, akkor olyan dolgokat is használsz kriptovalutát bányászatra, olyan mennyiségben, amire nem volt felkészült, de például jól mutatja se az ipar, se egyébként a környezet. Tehát megugrik az áramfelhasználás, chiphiány lesz, meg egy csomó minden ilyennel jár, ami környezetterhelő hatású, meg egyébként ugye ki a hatása kihat így a mindennapokra is, tehát látjuk, hogy ezért nincsen most minden házban konzol, mert nem kapod, mert nem tudod legyártani, ezért kerül egy videókártya kibaszott kurvasokba, meg mondom. Tehát hogy nem véletlen, hogy most ugye Kínában megint már sokszor, de most megint betiltották hivatalosan, mert hogy az áram szolgáltató nem volt felkészülve, tehát nem bírták el. Nem lehetett erre felkészülni. Konkrétan megjelent egy új ipar. Igen. Igen. És semmi túlzás. És hát nyilván kimaradnak ki az egészből. Hát a Ubisoft ugye, aki majd pofátlan módon a szarabnál szarabb játékait lenyomja a torkonon, és a háttérben meg farmolod neki az Ethereumot vagy akár. Szerintem ezt nem lehet a végtelenségig csinálni. Még akkor sem, hogyha arányosan osztják el a teljesítményt, hogy ne pörögjön fel mondjuk a Series X, hanem mondjuk úgy valamennyit elfogyaszt a teljesítményből, hiszen van több millió Series X, aminek tudnak gazdálkodni így a teljesítményével távolból, most csak mondtam valami hülyeséget, de akkor is szerintem ezt nem lehet a végtelenségig csinálni. Tehát ez már egy olyan üzleti modell, aminek már semmi köze nincsen a videójátékhoz. Igen, de ugye pontosan azt, amit kint beszéltünk viszont, hogy maga az elgondolás az, tehát hogy ha az alapelgondoláshoz visszatérünk, és kiveszünk az egészből a kriptót, meg mindent, hogy te azzal in-game currency-t, vagy bármit keres, hogy játszol, azzal nem lenne probléma. Volt erre ugye példa, te mondtad a címét pontosan, ahol konkrétan betegség kutatására Sea Hero Quest használták fel a játékban gyűjtött adatokat, és ezért te kaptál, ugye bizony azt nem is tudom, hogy ott mit kaptál, de azt hiszem, hogy ilyen in-game dolgok. Ilyen jó pofa volt inkább. Tehát, hogy ez így tudna működni. Csak a Ubisoftnak ebből mi jött le, hogy igen, te kereshetsz ezzel, de akkor mi is járjunk geci jól. Tehát, hogy nehogy véletlenül ezzel tényleg bármihez hozzá tudjál járulni, vagy legyen értelme. Nem. És mondom, lehet, hogy elbagatelizálom, meg biztos nem látom át teljesen 100%-ban az egészben az egészet, de nekem ez jött be. Én azért úgy gondolom, hogy ez azért a platform holdereknek is lesz egy-két szava. A Sony már levédetett egy szabadalmat, ahol sportfogadásra lehet bitcoint használni. De nyilván az ott legalább nem bányásztatja. Ott ez egy kicsit már, mint bányásztatod a gépeden a dolgokat. Igen, de hogy azért ott is valamilyen szinten ez előkerült. Már, de nem így. Igen. Na mindegy, viszont menjünk egy kicsit pozitívabb szintére a Ubisoft-tal kapcsolatban. Ez pedig nem más, mint hogy jelet adott magáról a Prince of Persia remake. Nem volt sok, amit mondtak róla, meg nem is túl tájékoztató jellegű, de legalább még köztudatban tartják. Egész konkrétan egy Twitter posztban közölték, hogy készül. Uh-huh. Egyszer majd kiadják. Aha. És hogy próbálják olyan irányban fejleszteni a játékot, hallgatva a rajongók visszajelzéseire. Itt gondolom, hogy nehezökre esett volna kimondani azt, hogy mindenki azt mondta, hogy kurva szarul néz ki a játék. Igen. Úgyhogy elkezdtük összerakni. Tehát mindenki azt mondta, mi nem láttuk. Igen, tehát ki gondolta volna. Igen. Mert egyébként nagyjából egy ilyen Halo Infinite-es párhuzam volt. Tehát amikor emlékszel, amikor bejelentették a Ubisoft Connect, hogy mi a tökömön a Prince of Persia. Hogy lehet, én meg is néztem most. Milyen, azt még talán együtt közvetítettük. Igen, néztük is, hogy hogy a faszomban néz ez ki. Valami borzalmasan retek szarul nézett ki. Mindegy, a visszajelzések, és hogy mi ebben pozitívum, ugye a visszajelzések azok, hogy mindenki azt mondja, hogy nagyon-nagyon kitörő örömmel fogadják azt, hogy a Ubisoft India, azt hiszem ők csinálják, ők hallgatnak a rajongók visszajelzéseire, és ez alapján fogják fejleszteni a játékot. Én nem gondolnám egyébként, hogy a Prince of Persia remake egy akkora megfejtést igényelne, hogy a rajongóknak kéne megmondani, hogy rakják össze. Ezt sose értettem, hogy egy fejlesztő csapatnak nincsen, vagy legalább a kiadónak nincsen szeme. Tehát nem látják, hogy valami szarul néz ki. Ezt egyébként külön az emberek elé kell tárni, hogy ők mondják, hogy de figyelj már, ez szarul néz ki. Szóval, ja, oké, akkor ezt most így, bocs, nem ide. Akkor ezt így visszarántjuk. Szörnyű. Mindegy, én örülök neki, hogy annyi hír legalább volt róla, hogy készül. Ez még mindig több, mint amit például a Beyond Good and Evil-ről kaptuk. Igen, és főleg úgy egyébként, hogy most itt ki lehet mondani, nem tudom, ez mennyire volt egyébként Homnok térben, vagy mennyire hangoztatták, de úgy néz ki, hogy a Sands of Time egyébként egy remake. Tehát ez nem persze. Remaster. Nem. Ez a remake. Persze. Így meg még szomorúbb, hogy kinézett, tehát ez miatt a kömmel csinálták, akkor gyakorlatilag... Na mindegy. Úgyhogy lehet, hogy most értesítették őket, azok remake-et kértünk, nem remastert. És ja. Nem, mert egyébként sok helyen szerintem borzalmasabbul nézett ki, mint az eredeti. Az semmire sem mentség, tehát hozzányúlsz valamihez és rosszabbul adott ki. Ez csak a hazai szakszervizeknek megy. Beviszed a kocsit úgy, hogy köhög, és az egy hiba helyett gyártanak kettőt. Igen. Ha legalább egy olyan szintű előrelépés lesz kinézett terén, mert egyébként a többivel szerintem nem lesz gond, mert a játékmenet az sokkal behatároltabb, mint egy akármilyen másik remake szerintem. Hogyha a grafikában van elég előrelépés, animációban, ilyesmikben, mondjuk akkora, mint ami a Halo-nál volt, szerintem az már bőven jó. Hát ha akkor előrelépés lesz, mint a Halo-nál, az nem is lesz elég, mert ez rosszabb állapotban volt, mint a Halo volt. Borzalmasabbul nézett ki. Tehát ennek nem akkorát kéne előlépnie, mint az Infinite-nek, hanem mondjuk háromszor annyit. Reméljük a legjobbat. Igen. Úgyhogy Lusánkian köszönjük szépen. És akkor viszont szerintem induljunk az úgynevezett rövid híres szekcióra. Igen. Szerintem az első az így... nem tudom. Szerintem ezzel gyorsan át fogunk menni. A legtöbben egyébként, mert ezek most tényleg ilyen rövid hírek. Jó, oké. Felemelgettük már így a műsor közben a Guardians of Galaxy-t. Ugye kevés új megjelenés közé tartozik, ami mostában jelent meg. Minket miért érint? Egyrészt a hírrel kapcsolatban, másrészt azért, mert én még nem játszottam vele, Zoli már igen, a kritika már fenn van Patreonon, igen. És elérhető lesz jövő héten? Hétfőn elérhető lesz a többiek számára is. Annyit megelőlegezhetünk, hogy tévedtünk a játékkal kapcsolatban. Én felvállalom, jóta nem tévedtél. Én tévedtem. Nagyon-nagyon nagyot tévedtem. Volt egy olyan elképzelésem, hogy a videó elejét azzal kezdeném. Balázsnak volt egy Star-Lord szettje. Egyébként egész jól állt rajta, tehát így semmi buzulás nincsen, tehát nem, tök nem. Jól állt rajta az a szett. És volt egy olyan elképzelésem, hogy a videót azzal kezdeném, hogy egy ilyen gyakorlatilag hát meg vagyok kötözve a széken, és elmondom, hogy felolvasom egy lapról, mint egy ilyen túlzdrámában, hogy sajnálom, hogy azokat mondtam, amiket mondtam, és tételesen megkövetem magam, csak időnként a kamera rámutatna Balázsra, hogy ott áll, mint egy ilyen fenyegető árnyként, hogy ott van a Star-Lord előttem. Volt egy ilyen elképzelés, aztán kiderült, hogy a gúnyádat megkidobtad. Úgyhogy végül enélkül... Nincs már, megmaradjunk annyiban. Majd lehet, hogy volt, régebbről vannak képek, majd lehet keresek, ezt feldobom Discordra, nagyon égetni akarom magam. Aha. Úgyhogy, úgyhogy lényeg az, hogy, így elkészült, enélkül készült el, várakozáson felüli. Az, ennyit elmondhatok, hogy mennyire várakozáson felüli, az hétfőn majd elmondom, de várakozáson felüli élmény. Így van, és ami maga a hír ezzel kapcsolatban, hogy még egy pozitívum a játék mellett, hogy ez az egyik első olyan játék, ahol aktívan megmutatkozik a PlayStation 5-nek egy olyan funkciója, amivel promózták annó a gépet, de azóta ezt nem nagyon láttuk működésben, ez pedig az, hogy új tömörítési eljárással, vagy eljárást használ. Ez egész konkrétan itt abban mutatkozik meg, hogy a PS4-es verziója a Guardians of Galaxy-nak 60 giga, a PlayStation 5-ös pedig 30, tehát hogy fele. Nyilván erre szükség is van egyébként, mert ugye ugyan most már elérhető a tárhelybővítés PlayStation 5-ön, tehát most már bizonyos, nem minden, de bizonyos NVMe SSD-kkel bővíthető, az elérhető tárhely az még mindig ilyen 660 giga nagyjából. Tudom, hogy 825-ös benne az SSD, de amihez konkrétan ti hozzáfértek, meg telepíteni tudtok rá, az 660. Kurva kevés. Elmondom így. Tehát nincs, nekem nincs sok játék fenn, de a Mass Effect-nél konkrétan belefutottam, hogy amíg másolgatta az adatokat a lemezről, addig kétszer szemen köpül. Most ezt nem rakom föl, mert már nincs helyed. Meg ez rohadt idegesítő, hogy amennyi ténylegesen foglal a játék, annak mondjuk így a 130%-át foglalja le. Jeles, a franc a másfélszeresét foglalja le. Mert amíg telepíted, addig kurva sokat. A Call of Duty-nál pont ez van, hogy 60 giga lenne a játék, de 90-et kér, hogy fel tudja azt telepíteni. Kurva idegesítő. Hiába van meg a szükséges területed, akkor sem tudod feltelepíteni. Úgyhogy mindenképpen pozitív, hogy úgy néz ki, hogy akkor ez nem csak kamu volt, hanem ez az eljárás egyébként működik, és végre alkalmazták is. Azért ez egy nem kicsi előrelépés, tehát hogyha hozzáveszed azt, hogy most itt nem tudom fejből megmondani, hogy mi a különbség a PlayStation 4-es és 5-ös verzió között, de... Fele annyit foglal. De ha jól gondolom, akkor a PlayStation 5-ös verzió azért magasabb felbontású textúrák vannak. Tudom, ha meg kell nézni a Digital Foundry mit miért. Igen, és emellett foglal fele annyit. Az azért nagyon-nagyon nagy pozitívum, és remélhetőleg ez várható majd a jövőben is. Kevesebb lenne a kamion. Igen, meg a zászló. Igen, azt kivették. Úgyhogy több szempontból is pozitív csalódás a Guardians of Galaxy. És ez egyébként most már egy elérhető egyébként is. Nem mikor jelent ez majd? Most a héten. Most a héten? Aha. Lehet, hogy akkor behúzom, mert most nem nagyon van olyan más játék megjelenés, ami érdekel. És erről nem gondoltam, hogy érdekelni fog. Nyugodtan, egész nyugodtan. Nagyon kíváncsi vagyok a véleményedre, mert ilyen nagyon durván ilyen extra szkeptikus vagy. Nem vagyok extra szkeptikus, engem csak a zselékockák megtévesztettek. Azok benne vannak. Benne izével a besekővel. Azok ott vannak. Jó. No, viszont beszéljünk akkor egy kicsit másról. Erről nem tudok semmit, erre kérlek segítsen. Igen, ez egy viszonylag rövid hír lesz, meg érdekes is számomra. Ez egy kicsit ahhoz tudom kapcsolni, ami a kodnál is volt. Hogy ugye volt most pár visszajelzés a Battlefield, az új Battlefield, vagy a 2042-vel kapcsolatban, vagy 2042, hogy ugye hazudtak arról, hogy a béta milyen állapotban volt, meg hogy ugye toltak a megjelenésen, meg hogy voltak necces dolgok így ezzel kapcsolatban, de most megint kibányáztak egyébként egy új dolgot, ez pedig a reporting tool, tehát az a tool, amivel te be tudod jelenteni a különböző játékosokat. Ha. Nem is maga megléte, hanem egész konkrétan, hogy milyen opciókat tartalmazott, Mert azon felül, hogy egyébként rendkívül sok módon tudtak bejelenteni azt, hogy valaki tönkreteszi a játékodat, aminek egy része érthető volt, és ezt így nagyjából is fogadták az emberek, tehát hogy mit tudom én, wallhack-kel, vagy aim assistot használ, vagy ilyesmi, hanem volt benne egy olyan szekció, ahol a olyan dolgok miatt tudtad jelenteni az embereket, ami alapvetően nem a játékmechanikáknak a megkerülése, tehát nem csalás, hanem ilyen nem is tudom, hogy tudjam mondani, hogy nem etikus hozzáállás a játékhoz. Tehát a bunkókat? Még csak nem is az, hogy valaki mondjuk toxikus és úgy beszél vele. Hát, ha milyen dolog miatt tud jelenteni, hogy spawn campel. Tehát, hogy agyonlő, hogyha tudod, van ez a spawn camping, ezt a igen, tehát, hogy ott agyonlő, ahol feléledsz. Aha. Tehát ilyen miatt kérhetsz bant valakire. Akkor a Steam Sniping. De az hogy bizonyítod? Hát nem biztos, hogy kell. Hoppá. Tehát, hogy jelenteni tudod, és hogyha gondolom, ha megvan a megfelelő számú bejelentés, akkor... Tehát, hogy ilyen dolgok miatt, ami most, hogy jó-e vagy nem jó, én azt mondom, hogy nyilván vannak olyan dolgok a csaláson kívül, ami miatt egyébként érdemes, meg lehet is jelenteni játékosokat, tehát tényleg ez a toxikus hozzáállás, ahol úgy beszél, rasszista dolgokat fogalmaz meg, ez így rendben van, de többen írták, hogy most azért, mert én mondjuk beállok valahol a sniperrel, és lelövöm a gyereket, mikor feléled, akkor kibaszhatnak a játékból, meg hasonlók. Nyilván ez még nem a játék vége, tehát nem biztos, hogy a játék végleges verzió, hogy ezt így fogja tartalmazni, de azért ez felvet kérdéseket. Elég komolyan, ez úgy hangzik egy kicsit kivonatolva, mintha a YouTube-nak a meccselési rendszerét használnád, ahol te bemondod, hogy ez mondjuk az én tulajdonom, vagy mondjuk, hogy te jogtalanul használod az én tulajdonomat, innentől kezdve cseszd meg, és a rendszer nem mérlegeli, hogy ténylegesen te mit használtál fel, vagy a fair use-nak eleget tettél-e, hanem fogja és ráhúzhatod gyakorlatilag bárkire a vizes lepedőt. Igen. És ez egy elég komoly probléma. Igen, főleg akkor, hogyha nagy a játékos közösség, és bármennyire szokták azt hazudni egyébként ezek a nagyobb vállalatok, hogy ők az összes ilyen riportot átnézik kézileg. De képtelenség. Egyrészt a képtelenség, másrészt meg szerintem meg se próbálják, ezt valószínűleg automatika fogja szabályozni. És az meg nem szokott mindig jó döntést hozni. Tehát nagyon-nagyon vigyázva kell ezt kezelni. Próbálkoztak ilyennel régebben más játékokban is, nekem pont mindig felhozom, a League of Legends jut eszembe, régen lehetett olyan ember, tehát olyan miatt reportálni az embereket, hogy nem elég ügyes. Volt egy ilyen, hogy unskilled player. És akkor ezt be tudtad küldeni. Na most gondolhatod, hogy amikor egy kompetitív játékkal játszod és kikapsz, hát akkor kurva isten, hogy a játék végén mindenkire megy a riport, hogy hát béna szar volt. Lehet, hogy te voltál egyébként szar, vagy csak simán jobb volt az ellenfél, de hogy, tehát voltak ilyenek. Az milyen kedves. És ezt is automatika ugye vizsgálta, tehát hogy nyilván valamilyen szinten megértem ezt. Meg ezek a dolgok benne voltak, tehát én mióta kompetitív... Bocsánat, csak én felmerült bennem. Mi van akkor, hogyha egyébként a Battlefieldnél ezt igazából egy feszültséglevezetőnek szánják, és nem fogják mérlegelni? Csak tudod nyomkodni, és akkor ezért... Olyan, mint az átkelőnél tudod a gomb, hogy így át akarsz menni, és igen, nem történik semmi, mert ugyanannyi időszakonként vált a lámpa, tapasztalatom szerint. Tehát, hogy úgy vezeted le a feszültséget, hogy akkor most én jól bereportáltam őt, és ők kurvára nem fogja senki sem figyelni. Ez egy ilyen dummy reportáló felül. Hát egy idő után szerintem ez ki fog derülni. Gondolod? Ezek szerintem akkor tudnak működni, hogyha valamikor kapsz visszajelzést. Tehát jelesül pont tényleg a League of Legends, mert van olyan, hogyha kibasznak valakit, olyas, vagy band kap, vagy kicket, vagy akármit, hogy felfüggesztés kap az, akit jelentettél, akkor te erről kapsz egy üzenetet. Mi köszönjük, hogy tudom én, bejelentetted, mi is úgy ítéltük meg, igen, és akkor ment a tiltás üd. Ennyi automatika egyébként beleférhet, mint tudom én, 60-an szóltak neked, hogy, és akkor te kapsz egy ilyet, hogy azt mondják, amit tudom én, csaltam. Még ez így át lehet, hogy viszont mondjuk ez 6-szor megtudod, hogy rád nincsen következménye, akkor ugyanúgy fogod csinálni. De akkor már inkább valószínűnek tartom, hogy tényleg nem fogsz erről üzenetet kapni, vagy értesítést, hanem tényleg ez egy ilyen, hogy mondják ezt, ilyen feszkógomb, vagy van valami pánikgomb szerűség, csak mondjuk a ideggomb. Igen, igen, és itt Argent írta a New World-et, és arról aztán pont, ha nem is múlt héten, akkor az előtti reflektorban azt felhoztuk példaként, hogy ugye ott meg a területfoglalásnál csinálták azt, hogy random bejelentgettek az ellenségnek az embereit, és azokat kibaszta a rendszer, ugye, kibannolták. És akkor úgy könnyebb volt elfoglalni a területet, mert ott is azt mondta az Amazon, hogy igen, mi ezeket átnézzük egyesével kézileg a nagy faszt. Látod egyébként ez a probléma, hogy onnantól kezdve, hogy adsz az embereknek egy eszközt, amit használhatnak, visszajönnek vele azonnal. Abszolút. És lehet, hogy nem mindenki, de pont elegen ahhoz, hogy azt mondják, hogy jó, hát akkor hagyjuk a picsába ezt a játékot. Mert mondjuk, hogy azt mondjuk, hogy a játékosok 10%-kal lesz köcsög ezzel a rendszerrel, az nem tűnik soknak, de lehet, hogy a másik 90%-nak pont annyira megnyomorítják a játékát, hogy azt mondják, hogy jó, akkor erről levonulunk. És 10% miatt elvesztenek mondjuk 40% játékost. Most mondtam egy hasraütésszerű számot, de azért úgy látszik, hogy ez a toxikusság, ez mennyire meg tud ölni egy játékélményt. És ebben a szempontból el tudom képzelni, hogy idő után azt fogják mondani, hogy srácok, kipróbáltuk a rendszert, basszátok, meg nem kaptok többet ilyen lehetőséget, mert nem tudtok élni vele. Há, igen, mert nyilván az ember is olyan, tudod, hogy mondták, hogy nem létezik nagyon olyan játék, ahol kivéthetetlen ez a csalók elleni rendszer. Ha. És egyébként meg lehet, hogy van ilyen, ahol olyan minimális, vagy egyáltalán nincs csaló, csak hát a te lelkedben nem könnyebb azt mondani, hogy igen, mert ő csalt, és akkor én bejelentem, mint elfogadni azt, hogy csak simán megvertek. Én is szoktam egyébként így reagálni, amikor multizunk, és így valahogy mindig kikapnak onnan, ahonnan nem is értem, hogy látnak rám, és akkor rohatatlanul felmerül, hogy ezek csalnak, baszki. Persze. De szerintem egy önvédelmi reflex az emberben. Igen, nagy rész, csak nehéz ezt balanszolni, persze. Csak aztán jönnek a frusztrált kis hülye gyerekek, tudod, akik riportolni akarnak. Ja, viszont akkor beszéljünk egy másik esetről. GTA San Andreas. Igen, ezt azzal vezetném fel gyorsan, mert láttam, mert cseten többször előfordult. Nem fogunk beszélni a Facebookkal kapcsolatban azzal, hogy most átnevezték őket, viszont melléjük kapcsolódik egy pár VR-os bejelentés, arról beszélünk. Tehát akkor tudjuk le ennyivel. Igen, tudjuk, Meta lett, azt hiszem a új neve, vagy valami ilyesmi. Adjában nincs gaming érintettsége így konkrétan, úgyhogy akkor ez... De azért változtatták meg a nevet, mert ugye globálisabb lett most már a Facebook mögötti cégcsoport, mint a... Hát most gyártanak VR-t, most már mindenféle szarral foglalkoznak. Meta. Egyébként mennyire meta ez a név, hogy Meta? Igen, meg pont akkor változtatták meg, mikor ugye kikerültek olyan dokumentumok, amik megkavarták a szart náluk, és akkor nyilván a Metával azt már nem azonosított, mert abban Facebook volt írva. De azért ugyanazt a kéket használják. Persze, hogy nem véletlenül megdöglöttek két napra a Facebook szervek, mindegy. Nem, megyünk ebbe bele. No, egyébként te láttad a Resident Evil 4 VR gameplayt? Aha. Hát őszinte leszek abban, szerintem olyan sok... Én úgy látom egyébként, hogy a VR-t úgy kezeli a játékipar. De mi nem mondtuk el a hírt, hogy miért beszélünk ja, a jó, VR-ról. Jó, mondja. Tehát azért beszélünk most a VR-ról, mert ugye az Oculus az oda tartozik a Facebookhoz, Metához, és ezzel kapcsolatban volt egy pár hír. Az egyik első ilyen hír az, hogy a GTA San Andreas érkezik VR-ra, és akkor visszaadom a szót. Tehát nekem az a gyanúm, hogy a játékipar úgy kezeli a VR piacot, ahogyan a konzolholderek kezelik a PC piacot. Tehát egy olyan sallangként, amire úgy, ha már úgy minden szuszt kipréseltem a játékomból, akkor oda még ki tudom dobni. És oda még lehet egy kis pénzt behozni. Célzottan nem fogsz fejleszteni oda, mert annyira az eméri meg. De ha már mindent megcsináltál, akkor onnan még be lehet csebelni egy pár garast. És én kicsit ezt látom a Resident Evil VR-ban is, és bár nem láttam bejátszásokat, nem tudom, volt-e. Egyébként a San Andreas VR-ból gameplay. Azt nem tudom. De hogyha az úgy fog kinézni VR-ból is, mint ahogyan kinézett a remaster... Nem. Jobban fog? Szerintem szarabbul. Ja, jó, oké. Okay. Tehát én nem tudom, ki akar VR-ban San Andreas-ozni, de az a pár ember, aki igen, az most meg fogja kapni. Igen, valószínűleg az van, hogyha már a Rockstar-t ráállították, hogy kezdjenek valamit a San Andreas-szal, akkor lehet, hogy azt mondták, hogy figyeljetek, hogyha megtudjátok már valamit, akkor kúrjátok már ki VR-ra is, hogy ezzel is történjen valami. Jó, ott... Ugye én azt nem veszem, mert mindig panaszkodunk, hogy nem jönnek teljes értékű VR játékok, meg olyanok, amiben igazából pénzidő energia volt fetszölve, ez se teljesen igaz, de nagyjából ugye ilyen menten szoktunk mozogni. Azt is látom, hogy gondolt egyet a VR-ipar úgymond, és nagyon az látszik, hogy a Facebooknál azért van pénz. De még náluk is az látszik, hogy biztonsági játék megy, tehát miért építenénk fel a nulláról egy VR játékot, ami majd valahogy lesz valamilyen, és vagy befut, vagy nem, és fog kerülni egy csomó pénzbe. Fogunk olyan játékot, ami már sikeres, aminek már ki van építve a hírnevel, stb. Stb. Resident Evil 4 jó példa. VR-osítjuk, mert azért az nem csak egy szimpla port volt, nyilván a VR, ahhoz, hogy VR-ban tudjon működni, ott az inventory managementen sok mindenen változtattak, tehát azért látszik, hogy volt vele munka. Akkor ezt csináljuk meg, beállított franchise, jól működő név, VR-osítottuk, tehát azt a plusz energiát beleraktuk, hogy VR-ban működjön rendesen, és akkor ott van a AAA VR játékod, viheted. Ez volt a Resinél, most ez lesz valószínűleg a San Andreasnál. A Resident Evil-nél még el tudom képzelni, hogy ez miért tudott működni, mert ott a Resident Evil 7 tökéletesen megmutatta, hogy egyébként az a setting, meg az a környezet tud működni virtuális valóságban. És egyébként amennyit én láttam a Resi 4-nek a VR verziójából, abban is nyomtak annyi effortot, hogy maga a játék alapvetően jó, a VR-osított verziója is jónak tűnik. A San Andreas-t én nem tudom elképzelni nekem, hogy tehát a GTA mi voltából nem látom, hogy hogy tud az VR-ban működni, mert a játékot nem arra találták ki, és szerintem ott azért jobban hozzá kell nyúlni. De ne legyen igazam, legyen jó. A San Andreas egy jó játék egyébként. Aha. GTA játékok általában jók. Meglátjuk. Ha más nem, akkor ha ehhez a mértékhez mérhetően kapunk VR címeket, annak is örülni kell. Aha. Vagy nem kötelezően kell, csak örülünk, úgy mondom, mert legalább nagyobb léptékű játékokat is kapunk. A jó, de ezek kurva régi játékok. Ez így igaz. Ez így igaz. És... Figyelj! Mi tartja vissza az ipart attól, hogy még messzebb menjen vissza? Mert ez a VR szerintem jelenleg egy ilyen egy kis fancy dolog. Tehát most hogy fancy lesz pont a Resident Evil 4-jel, meg pont a San Andreas-szal, és így az a bajom, hogy megint azt látom, hogy itt ez a technológia, amit jövőre a Sony még magasabb fordulatszámra akar kapcsolni a saját megoldásával, vagy az PSVR 2 lesz egyébként. És azt látom, hogy így nagyjából ez az, ami így várható, hogy körülbelül ez lesz a mentalitás. Hogy ilyen 15-20 éves játékoknak lesznek az átiratai erre a technológiára. Elképzelhető. De lehet, hogy csak felmérik fel a terepet. De egyébként te vennél például a VR eszközt, hogyha tudnád, hogy a perspektíva benne az, hogy majd a PS2-es játékai, de még nem is a remaster változatával, hanem az eredetével tudsz majd kóricálni és játszani azt a helikopteres baromságot? Nem tudom. Attól függ, hogy mennyire tudják átültetni. Azért nem zárkózom el tőle teljes mértékben, mert sokáig nagyon-nagyon ellene voltam én a remastereknek, meg a remake-eknek is, de megint csak azt tudom mondani, mint azokkal kapcsolatban, hogy ha jól van megcsinálva, akkor nem zárkózom el előle. Abban az esetben, ha igénytelen szar, és tényleg csak arra ment ki, hogy cash grab legyen, tehát hogy behúzza a pénzedet, és semmi plusz nem nyújt, meg nincs normálisan megcsinálva, akkor persze, akkor kapják be. De hogy abban az esetben, hogyha egy klasszikus normálisan át tudnak ültetni VR-ra, az szerintem tud jól működni. Lehet benne valami. Aha. Nem tudom. Jó, majd nézzük meg, hogy... Nem véletlenül például a legnagyobb példányszámban eladott VR játékok, például a PlayStation VR-ba a Skyrim VR. Változata. A múltkor aztán végigmentünk rajta, hogy mi az a top 10, ami nagyon fogyott. Tehát, hogy sokkal, nyilván kevesebb effort egy ekkora léptékű játékot portolni, mint nulláról felépíteni VR-ra, ezt látom, de amíg nem látjuk azt, tehát, hogy amíg nem jut el odáig a VR piac, hogy megérje nulláról AAA VR játékot gyártani, addig nem fognak gyártani. Honnan tudod ezt kideríteni? Kevesebb befektetéssel portolsz AAA játékot. Tehát már meglévő AAA játékot portolsz, nem pedig oda gyártod. Azzal fel lehet mérni. Utána már el lehet azon gondolkozni. Tehát ez a, igen, mi volt előbb a tyúk vagy a tojás? Igen, csak a VR piac már jóval túl van azon, hogy most elkezdje szondázni a saját közönségét. Túl van. Persze, bőven. Szerintem azért nincs. Mióta 5 éve legalább velünk van a VR technológia, és 5 év után kezdik el nézegetni, hogy a AAA piaccal érdemes-e valamit kezdeni. A AAA piac pontosan megmondta, hogy ő mennyit lát a VR-ben. Semmit. Mert nem léptek volna, mert akkor már határozottabban ide léptek volna, és nem pedig mondjuk ilyen kiegészítőként a fejedre tudott tenni, hanem azt masszívan beleálltak volna. Biztos vagy ebben? Tuti. Figyelj, szerintem pontosan a jelen generációs konzolok esete, és az elnyújtott prevgen megjelenések mutatják azt meg, hogy egy bizonyos penetráció alatt nem gyártunk dedikáltan tartalmat egy eszközre. De mi az a penetráció? Tehát az 50 millió, 70 millió, nem tudom. Mondjuk egy technológiai fejlesztés. Itt van mondjuk a ray tracing. Igen. A ray tracinget, hogyha akarnák, tudnák hasznosítani a AAA kiadók. Ha más nem, akkor ők legalább. De igazából azt mondták, hogy igazából annyi vele a szopás, hogy nem fognak ezzel szórakozni. És ez a mentalitás szerintem ugyanúgy lecsapódik például a 4K-nál is. Meg tudnák csinálni, hogy natív 4K-val fussanak az adott játékot, csak valószínűleg olyan kompromisszumot igényel, hogy nem hajlandóak ezzel foglalkozni. Mert túl nagy lenne vele a rizikó. Nem hiszem. És azt meg nem akarom elfogadni, hogy a VR piac az annyira szűk, hogy nem akarnak vele foglalkozni. Én azt mondom, hogy inkább nem értem még el azt az arany középutat, ahol már megfelelő a minőség és az ár. Tehát, hogy ott most, hogyha így összehasonlítjuk, ott volt például a leges-leges eszközök egyik, a HTC Vive, azt mi ugye megjelenéskor próbáltuk is, azért ott voltak olyanok, ami nem nézett ki szarul olyan játékok. A bőven persze. De a maga az eszköz kurvára nem volt elérhető. Mármint olyan szempontból, hogy meg tudtad venni, csak nagyon drága volt. Utána ott volt a másik fele, a PlayStation VR, ami meg az átlagembernek is elérhető volt, főleg úgy, hogy nem kellett egy több százezeres gép, hanem elég volt a PS4-en, de azért a minősége hagyott maga mögött kívánni valót. És még így is elment belőle rohadt sok. Tehát szerintem arra várnak, hogy normális minőségben lehessen rá tartalmat gyártani, és legyen olyan elérhető árba, hogy tehát, hogy legyen belőle a piacon 50 millió. Addig meg menni fog a... De mi az az elérhető ár, ami mondjuk átüti ezt a fajta léptéket? Tehát ha a PlayStation VR nem tudta például ezt elérni. De elérte, csak tehát ott azért hatalmasat ugrott a többi VR eszközhez. Megnézed, hogy mennyi fogyott egy Vive-ból, és mennyi fogyott egy PSVR-ból, és most ugye már az Oculus is megindult nagyon felfele. Igen, ezért mondom, látszik, de ez még mindig nem annyi. Igen, ezért mondom, hogy ha máshova nem, akkor például a PSVR-re elkezdhettek volna gyártani például exkluzív tartalmat, hogy azzal valamit lássanak, hiszen az egy nagy robbanás volt, és mégsem történt meg. Ez meg egy olyan igény szerintem, hogy legyen egy hardware, ami elmegy kellően nagy penetrációban ahhoz, hogy nekünk megérje rá játékot fejleszteni. De bocsánat, tehát hogy a francban terjeszted el a VR-t, úgyhogy nincsen rá játék? Jó, hát igen. Ugye például a PlayStation Vita meg pont ebbe bukott bele. Arra nem voltak ugye olyan címek. Az elején volt egy pár, de utána dedikáltan nem gyártottak rá tartalmat, és az megölte a hardvert is. Itt ezt nem látom, mert maga a technológia olyan, hogy érdekes. Tehát mindig a köztudatban lesz, mindig lesz. És mindig lesz elérhető tartalom is, mert most is van bőven tartalom VR-ra. Én már abban is belegondoltam, hogy lehet, hogy egyébként csak mi látjuk rosszul az egészet, mert egy VR játékkal nem játszol egyhuzamban 6 órát. Nem. Tehát, hogy annál is, hogy nem tudsz, mert legtöbb játék, VR játék még annyi idég se tart. Igen, de nem is, nincs is rá szükség. Tehát én azt látom, hogy a mostani VR játékoknak az öve, mind tartalmilag, mind az, hogy mennyi időt igényel tőled, az nagyjából lefedi azt, amit a VR-ral játszó embereknek az elvárása. Tehát, hogy legyen 15 percig szórakoztató, mert utána elszédülök, vagy mit tudom én, játszak vele max. 1 órát. Ezt például nehéz úgy megítélni, hogy az ipar nem is nyújtott nagyon alternatívát. A Half-Life Alyx talán az egyetlen talán, amit fel tudunk hozni, mint... De az se olyan rohadt hosszú. Hát azért, de. Azért 10 órák vannak benne. Hát 10 órák. De ha kapsz egy 10 órás teljes áru játékot, ami nem VR, akkor azért szentségelsz? Hát persze. Na. Jó, nyilván nem látom pontosan, hogy mi van mögöttem, nem is tudom, hogy jutottunk el eddig a pontig. San Andreas VR. San Andreas, igen. Csak itt elgörgettem még már a következő pontnál. De szerintem ezt hozzá is tudjuk akkor csapni gyorsan. Így van, hogy... Én nem értem. Nyugodtan mondom, de én egyszerűen csak nem értem. Ennyit tennék vele, nem értem. Mit nem értesz? Az, hogy mi a fasznak kellett ez, hogyha gyakorlatilag úgy döntenek, hogy ja, hát akkor bocs, mégse. De igen, tehát ugye nagyon-nagyon törőre az Oculus Quest, jól megy. Ugye az Oculus a Facebook meta érdekeltségébe tartozik, viszont nagyon sokakat visszatartott, mert hozzáteszem jogosan némely esetben, hogy ugye ez Facebook integrációval, meta integrációval rendelkeztek az Oculus Quest 2-től kezdve, ezt kötelezővé tették, és hát ez felvetett ilyen mindenféle aggályokat, hogy miért akarják mindenkire ráerőszakolni, tehát konkrétan elvileg nem működött nélküle. Aztán hogy nem egyébként, ha jól emlékszem, pont a múlt héten beszéltünk arról, hogy megkerülhetővé vált ez a dolog, hogy nem, tehát nem kell Facebookos akunt ahhoz, hogy tud használni, nyilván nem hivatalos megoldás volt, de meg lehetett kerülni. Úgyhogy most bejelentették, hogy kikerül a... Tehát nem teszik közel... Ez is érdekes, hogy a cikknek a megfogalmazása az volt, hogy nem teszik kötelezővé. Tehát nem volt nekem teljesen egyértelmű, hogy kiveszik teljesen, vagy csak nem muszáj. Aha. De minden esetre már nem muszáj Facebook akunt ahhoz, hogy használhassátok a questet. Ami egyébként pozitív. Egyébként kezdhették volna ezzel, nem tudom miért volt kötelező. Hát miért? Mert adatom... Értem, hogy miért. Tehát nem a hülyét játszom, tehát értem, hogy miért volt kötelezés a Facebook, miért akarta azt, hogy igenis logoljál be, mert hogy nekik ez megéri, de hogyha igazából kitalálták egy pontot, hogy egyébként tehetnénk ezt opcionálissá, és akkor miért nem lehetett ezt így kezelni? Eleve. Hát már tudod, ez olyan, mint a Jubinál, hogy addig nem javítunk játékot, amíg nem nyugtak elegen. Utána se feltétlenül. Az a baj, annyira nem lep meg ez a mentalitás, hogy tényleg ez volt mögötte. Na viszont pörgessük meg egy kicsit a dolgot, ami hátra van, mit szólsz hozzá? Jó. Akkor ne beszéljünk mindenről? Vagy... Nem, mehetünk egyébként. Ennyi hír van még hátra, várjál. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mondjuk ezek elég rövid hírek. Van, amihez úgy nagyon hozzáfűzni valóm sincsen, csak láttam, hogy linkelgették többen, úgyhogy crossover fighter játékot készít a Warner. Valamiért most ez lett az új idea. Nem tudom, hogy... De pont a butkor mondtam, hogy nem tudod, mi lehet mögötte? Én felemlegettem azt, hogy a kurva sikeres ugye a Super Smash Bros. Miért nem csinálják többen? Most elkezdték többen csinálni. Tehát ugye kijött ez a Nickelodeon All-Star... Jaj, lesz, igen. Nem lesz, az már van. Ez a THQ Nordicos cucc? Az megjelent, és egyébként elég jó értékeléseket kapott. Wow. És most a Warner is ilyesmit tervez, csak ugye a Warner portfólióját megnézitek, ott a Gyűrűk Urán keresztül a Scooby-Dooig minden szar van. Meg a Mortal Kombat. Meg a Mortal Kombat. Az milyen lesz, amikor a Raidennel vered el a Frodo-tba? Mit tud csinálni egyébként? Hozzád vágja a gyűrűt, vagy mi a tököm? Nem tudom. Mindenesetre elég érdekes felütés, viszont nagyon úgy néz ki, hogy adná magát rögtön az a dolog, hogy akkor a NetherRealm dolgozik rajta, és nem. Ennyit úgy látszik már tisztázódott, hogy nem a NetherRealm, szerintem egészen egyszerűen adnál fogva, mert hogy egy komolytalan projektnek gondolják. Bár lerakták ők a Mortal Kombat vs. DC Universe-t is, úgyhogy... De az legalább egy ambiciózus vállalás. Ebben én nem nagyon érzem, bár lehet, hogy velem van a probléma, de nem nagyon látom. De milyen érdekes, hogy sok kiadó felfedezte, hogy igazából egy univerzumra való karakter porosodik a fiókjába. Hát meg, hogy ez a piac nagyon nincsen lefedve még. Na majd le lesz. Majd lehet buknak vele, mint ahogy a PlayStation is bukott ugye a sajátjával annó, de meglátjuk minden esetre, de látod, meghallgatták a reflektort, megkérdeztük, van még szabadfejlesztő stúdiónk? Van. Crossover Fighter csináltok, jó? Azt mondták, hogy abban van a pénz. Ha tényleg így van, akkor én csak azért könnyelkülöm, hogy a AAA piac kezdjen valamit a VR-rel. Nagyon örülnék, mert én rá akarok menni a jövőre a PSVR-re. Én rá is fogok. És okot kérek, okot szeretnék, valaki kezdjen el dolgozni, hogy fizessek. Valamiért. Végre. Na, egészen rövid hír. A tavaly, nem, az még az idén volt, bocsánat, voltak a Capcom-tól szivárgások, ugye kikerült egy csomó adat. Ebben az évben egyébként valaki kurvára elkezdte felnyomni az összes ilyen céget. CD Projekt Red, Capcom, ugye mutka Twitch volt, és akkor szivárgott információ arról, hogy ugye Switch-re érkezik Resident Evil játék, ez miért volt fontos? Ez azért volt fontos, mert Switch-re egyébként nem nagyon érkezik Resident Evil játék, ennek marha egyszerű a mi voltja, nem bírja el. Tehát ugye az elmúlt, mit tudom én, 16 évben megjelent Resident Evil játékokhoz, kevés a Switch. Ha jól tudom, tehát a 7. rész a streamelve elérhető volt, ilyen cloudon keresztül, de egyébként nem nagyon. És akkor ebben a leakben benne volt az, hogy Resident Evil Outrage néven jönni fog Switch-re egy játék. Hát, aki ebben bízott, azt most el kell, hogy szomorodjon, ugyanis kikerültek az adatok, azzal kapcsolatban, hogy a pénzügyi év végéig mik azok a játékok, amik meg fognak még jelenni, nincs közöttük ilyen. Ez azt jelenti, hogy 2022 márciusáig biztosan nem fog Switch-re Resident Evil játék. De akkor ez nem szivárgás, ez egy pénzügyi jelentés. de az eredeti volt szivárgás. Tehát abban az volt, hogy 2000, tehát abban az állt, hogy 2021-ben a Resident Evil Outrage néven jön egy switches játék, ennek nagyon örültek a Nintendósok, mert mondom, nem igazán kaptak, ugye. Azt hiszem, a Relevation-ök voltak még 3DS-re, és aztán onnan lett visszapontolva. Aha, igen, valami ilyesmi volt. Úgyhogy most addig biztosan nem. Nyilván ez nem azt jelenti, hogy ez a projekt nem létezik, mert nagyon úgy néz ki, hogy egyébként létezik, meg dolgoznak rajta, de idén már ne számítsatok rá. Mm. No, vissza! Beszéljük az egyik kedvenc fejlesztő / kiadódról, a CD Projekt Redről. Ugyanis felvásároltak egy stúdiót. Ezek kik? Mindjárt mondom, mi a nevük. Ez a... nem, az a játékuk neve. Valami hasonló volt. Egyébként. Molasses Flood nevezetű stúdió került hozzájuk. Akit egy szuper titkos projektre rögtön rá is állítottak. Én megnéztem ezt. Azt szerintem nagyjából látszik, hogy ha nem vásárolnak meg fejlesztő stúdiót, önszántukból egyébként senki nem akarod dolgozni most már. Tehát erre azért voltak mutató jelek, hogy így ugye ők rengeteg munkát kiszerveztek, és most már nem szívesen dolgoznak ott emberek, vajon miért. De ezek szerint van még ott pénz? Van pénz, az van. Ez egyébként egy elég kicsi stúdió, USA-ban van. Két játékuk jelent meg eddig, mind a kettő ilyen 70 körüli meta átlaggal rendelkezik, ilyen survival, kraftolós indi játékok, úgyhogy szerintem Witcher fejlesztenek. Nem tudom, te nagy projektet kaptak, ez egyébként egy viszonylag kis stúdió. De azt mondták, hogy nagyon örülnek, hogy így a CD Projekten keresztül tudnak dolgozni. Az külön kiért hangsúlyozva egyébként, hogy nem olvasztják bele őket olyan szinten a CD Projektbe, mert már volt felvásárlás a CD Projektnél, hogy nem úgy fogják őket hívni, mint a CD Projekt Blue, akármi ez a nevük, hanem különálló entitásként fognak létezni, és elvileg anyagi segítséget nyújtak. Megvették őket, tehát anyagilag fogja támogatni azt a projektet, amit most így kiadott nekik. Lehet, hogy nekik van kirakva egyébként a Cyberpunknak a szupportálása, és a CD Projekt Red meg dolgozik a saját új Witcherén. Azt is el tudom képzelni egyébként, lenne benne ráció, mert akkor így teljes gőzzel tud dolgozni a CD Projekt Red, és a support tevékenységet meg elvégzi egy olyan csapat, aki egyelőre lehet, hogy ennél ambiciózusabb dolgot nem vállalna. Kiemelték, hogy nem Cyberpunk Support stúdiónak vették meg őket. Ja. Akkor marad a Witcher. Vagy Gwent. Az még úgy a portfóliójukba bele illene, mert azért az nem igényel szerintem olyan nagy erőforrás. Aha. Gwent 2. Gwent 2. De mint egy falatkenyér úgy kell. A kártya visszatér. A kártya várja, ez milyen jó lett erre az egész lesz. Egyébként a Gwent szórakoztató, csak kicsit túl volt. Ja, ez a mémekkel is teli van, tudod, az internet, az a hú, most itt pusztít ez a nem tudom milyen járvány, és akkor Gerált talált ki, hogy mi okozhatja ezt meg, és akkor oké, játszol velem Gwentet. Te ez a Thronebreaker-t te próbáltad? Nem. Jó. Én a Witcher-en belül játszottam Gwent-tel, de az jó volt. Tényleg. De hogy örülsz neki? Az tök jó. Na, ha már felvásárlások, meg becsatornázások, a Grasshopper Manufactured megvette a NetEase. A NetEase az, ha jól emlékszem, az egy koreai kiadó. Mintha. És róluk azt kell tudni, mármint a Grasshopperről, hogy ők... hát én végignéztem a projektjeiket, ilyeneken dolgoztak. A legnagyobbat azt szerintem nagyjából ismeritek ti is, ez a No More Heroes. Uh-huh. Ez a V-exkluzív volt annó, ez a lézerkardos... Ebben most jött ki a harmadik rész, nem? Igen. De egyébként ilyenek tartoznak hozzájuk, mint a Bikini Chainsaw Massacre. Az jó volt! Zoli, én végignéztem ezeket a játékokat, amiket kiadtak elvileg, mert 19 játékot adtak már ki, nem tudom, egy brutálisan sokat. Már ahhoz képest, hogy mekkora a stúdió, meg mióta dolgoznak ezeken, ezeknek a meta átlag olyan 60 pont. A No More Heroes ára a legelején az valami 72. Mert az is egyébként agyfasz volt. Úgy, hogy a kitalálóját, ez a Suda 51, aha, azt ilyen Kojima szintű tisztelet övezi, pedig a csávónak szerintem csak valami nagyon durva gombát fogyasztott, mert a játékainak a nagy része az pont ilyen. Úgyhogy itt is megy az örülés, a netiz örül, hogy megvette őket, ők örülnek, mert nem fognak éhen halni. Kaptak egy kazal gombát. De ez számomra azért trash stúdió egyébként. Én a No More Heroes se értettem, és nem veszem el tőle, hogy miért... Ez olyan, mint hogy a Fatal Frame-nek miért van kulcs státusza, mert szar volt. Nagyjából ez. Miért van kulcs státusza, mert szar volt? Hát ez, de tudod, ez a trashnek is megvan a saját maga. Ez olyan, mint a Z-kategória, mint az Asylum, tudod? Ja, ezt én tudom, mert mi ez a Deadly Premonition, az ugyanez a kategória. Sőt, ott még annak örültek, amikor még rosszabbul futott a második rész, mint az első, mert hogy fú, hát az is hozzátesz. Én azon lepődtem, meg azt mondták, hogy hát azért ez nem fut olyan jól. Tényleg, bazzik, és az elsőnél ez nem zavart. Jó van. Na mindegy, úgyhogy ők is kalap alá kerültek, így mindenki örül mindenkinek, úgyhogy hát a kapunk úgy, de a No More Heroes-t még. Amit viszont biztos, hogy kapunk, amit már beszélgettünk, már ilyen közrehelyi tárgya volt itt köztünk, a Scornnal, meg a többi ilyen régóta csúszó Xboxos cím, nem is értem, miért nem az Xboxos blokknál van. Viszont friss hír, azt hiszem tegnap jött, de nem tudom, de Tagsérre Junior megírta nekem privátban, ezután is köszi, hogy úgy néz ki, hogy végre a Bright Memory Infinite-et sikerült befejezni, és jön, és november 11-én jön. Amivel nincs is olyan messze két hét. Úgyhogy, ja, úgyhogy... Lehet örülni. Ennek örülök. Van egy ilyen kis Nintendo vibe-ja ennek a bejelentésnek. Tudod, hogy van egy bejelenteni valónk, jön egy játék két hét múlva. Szevasztok. És ezt neki örülök. Ez tök jó dolog, nem az, hogy majd négy hónap múlva kiadjuk, ami bőven ad időt arra, hogy megálltoljuk a megjelenést. Nem. Két hét múlva. Bright Memory Infinite. És ugye az volt a koncepció, hogy aki megvette az alapjátékot, a Bright Memory-t, az megkapja. PC-re megkapja ingyen. Az Infinite-et? Az Infinite-et. Oké. Amivel én jó vagyok, mert én megvettem az alapjátékot. Hát sok köszönet nem volt benne, de kíváncsi leszek, milyen lesz. De azt tudod, hogy a Bright Memory az alapvetően az első rész, vagy úgymond első rész, az egy mobilos játék volt, és onnan portolták fel PC-re. Meg egyébként nagyon sokáig az Infinite-tel is az a téveszme járta, hogy ezt egy ember fejleszti, mert a Bright Memory-t elvileg egy ember fejlesztett, tehát ez kurvára nem, mert mögé raktak egy csapatot. De ez jobban hangzik, hogy egy ember fejleszti. De egyébként ez is érdekes, hogy ez a megjelenés ez megint csak PC-n lesz. Te az Xboxot nem érinti. Nem? Én mintha azt láttam volna a hír végén, hogy te. De aztán lehet, hogy én nem olvastam végig. Nem ez lenne az első. Hát nem szokott téged. The release on November 11 for PC and Xbox Series X Series-es. Ja, akkor jön konzol. Na, fasza. Itt azt írják. Oké, akkor jön. Akkor viszont jön konzolra is, bocsánat. Na látod. Akkor én sem olvastam végig. Na. Akkor miért az a cím, hogy csak PC release date-et erősítettek meg? Hát mert... Nem tudom, mert ezt közösen kezelik, vagy ide is szarul volt kívülve. Nem, hülyék ezek mind. Na mindegy, akkor olyan konzolra is november 11-én. De a Tashira Junior azt írja, hogy nem jön ki Xbox-ra, csak PC-re. Na ő sem olvasta végig. Valakit hozzon, hogy senki nem olvasta végig. Mert az egész szakma most úgy van, hogy bazzák, hogy konzolra miért nem jön ki, mert Microsoftot zakszlatják, de mi a fasz van, gyerekek. No, mi van még itt? Igen, beszéltünk róla, hogy... Ugye nagyon visszaesett az Alien Fireteam Elite-nek a játékos száma, és most így a fejlesztők próbálják, hát nem azt mondom, hogy próbálják menteni a menthetőt, csak nekem rémesen egybecseng az, amit ők felvázoltak azzal, ahogy az Anthem ment. Aha. Hogy amikor ugye bebukott nagyon, akkor mentek ezek a egy éven belül ilyen fejlesztéseket rakunk bele. A roadmap szintén. Roadmap. Úgyhogy most úgy gondolta a fejlesztő csapat, hogy ők azzal próbálják kompenzálni, hogy egyre kevesebben játszanak a játékkal, hogy kiadtak egy roadmap-et. Ebből idén még egy darab fejlesztést fogunk látni. Be fog kerülni egy új játékmód, négy új fegyver, egy csomó új skin, meg attachment, meg ilyesmi. És egyébként ugyanez van elmondva a következő update-re, meg az azt követő update-re, meg az azt követőre. Ezt most megnyitom neked, mert én teljesen így emlékszem, hogy mindegyikre csak ugyanazt írták. Közben itt jött a Bright Memory-vel kapcsolatban egy kommunikáció, hogy így, én ezt nem értem. Tehát, hogy végül némi segítsége fejezi, így elképesztő le. Jó, oké, ez a marketing. Mert várnunk kell még a Series X, Series S-re. Akkor valaki félre kommunikál. Megint bazd meg, ez van. Mindegy. Szóval... Jó. Úgyis azt mondanak a 20 embernek érted, aki játszani a Bright Memory Infinite-et, köztük én, aznak tök mindegy. Igen, tehát itt van az előttem a roadmap. Ebből egyébként a Season 1-et már megkaptuk, az volt egy új klassz. New Game Mode, ez a mostani, ami még idén megjelenik. Kapunk egy új game módot. New Feature. Na most az a... Valami. Tehát ez bármi lehet. De... Ahogy látom ezt a New Feature-t, ezt a... Ezt nagyon szeretik, mert utána megnézed, akkor a Season 3-ra is... azt írja, hogy new kit, new feature, utána new game mode, new feature. És mindegyiknél négy weapon, akkor kurva sokszor tudnak belerakni négy új fegyvert, meg 10 attachmentet, mert az is ugyanaz mindegyike. De azért megszakadni nem akarnak, tehát ahogy látom, hogy 2022 harmadik negyed évig tervezik supportálni így a játékot, és hát így... ez a year one roadmap, ez azért. Mert ez az első évi roadmap. Érted? Jó, de ezek ingyenes update-ek lesztek, tehát... Persze, ugye... azt én nem veszem el tőle, meg én nagyon szeretném a supportálnát, és egyébként annyira kedvesek vagytok, képzeld, a múltkori adás után, amikor elsírtam, hogy nem játszik velem senki, akkor rám írtak Discordon, hogyha segítség kell, akkor ő jönne velem játszani. Úgyhogy de annyira rendesek vagytok, köszönöm. De jó. Hát vannak játszók. De legalább próbálkoznak, figyelj, ezt így van. Úgyhogy ezt nem akarom elvenni. Én szerintem sokkal nagyobb szükség lenne, vagy ha az egyik feature az az, hogyha integrálnak belőle, bele a crossplay-t, mert állítólag ugye mondtuk, hogy Steam-ben már nem játszanak el olyan sokan, tehát PC-n, de szerintem konzolon még jóval többen játszanak. Uh-huh. Úgyhogy ide tök nekem egyértelmű lenne, hogy be kéne rakni a crossplay-t. Uh-huh. Az például jó lenne. Meglátjuk, de foglalkoznak. Az lesz az egyik feature. Hát figyelj, ez az update még megjelenik idén, én még nem töröltem le a játékot. Ez a kitartó. Úgyhogy kíváncsian várom, és majd nyilatkozom, hogy hogy sikerült. Velem megvetetted a Tales of Arise-t, amit te nem vettél meg. Nekem, de én meg akartam meg. Ja, meg akar, ja, tényleg. És meg is rendeltem, és nem én tettek róla, hogy nem kaptam meg, jó? Ja, bizonyítékom van, küldött a izért. Valakinek e-mailt. A képe, valakinek az e-mail. Egyébként azóta próbálom megvenni a játékot, fizikálisan, digitálisan nem akarom. Az elég botor, hogy te megvett. De a fizikai kopit alig kapni valahol. Mindenhol ki van. Nem, mindenhol ki vannak fogyva. Úgy jelettek. Ah, de azért, ha találok, akkor... Na, a PS4-es verzió van, de nekem a PS5-ös kell. Ja, tudom, hogy lehet ingyenesen upgrade-elni, de a PS5-ösnek fejére dobozza. Na jó, van még egy hírünk. Van még egy hírünk. Ugye filmes hírekkel szoktuk zárni a végén. Most is van egy ilyenünk, mégpedig az, hogy a horror rajongók örülhetnek, ugyanis a Quiet Place, ami itthon hang nélkül, vagy valami... Mély lakós, vagy valami ilyesmi, hang nélkül. Ugye ez a... Ilyen alienek vannak benne, amik a hangra reagálnak, és akkor csesznek szét, hogyha zörgeted a konzervdobozt. Na, ebből játék készül. Vagy belelépsz a szögbe, ami kiáll a lépcsőből. Igen. Ez elég merész volt. Elvileg nem egy az egybe a filmet fogják adaptálni, hanem önálló történet az univerzumon belül, de most maga a koncepció elég egyszerű. Igen. Tehát, hogy oké, nem azt adaptálják, hát ezt azért nagyjából ugyanúgy lehet adaptálni más sztorival is. Én arra leszek kurvára kíváncsi, hogy ebben a játékban lesz-e hang. Tudod, mi lesz ez? Egy mezei lopakodós játék, olyan lesz, mint a Last of Us. Igen. A nyakamat teszem rá. Most igazából miről szól ez a játék? Ez arról szól, hogy ne csinálj zajt. Hol nem kell zajt csinálni? A legtöbb lopakodós játékban nem kell zajt csinálni. És tudjuk, hogy a játékipar nem szeret nagyon megfeszülni, hogyha játékot kell csinálni. Nem ez a jellemző. Úgyhogy szerintem az lesz a végső következtetés, vagy a lecsapódás, hogy kapunk egy lopakodós játékot, aminek az a címe, hogy Quiet Place. Igen, kik csinálják ezt? Olyan megnéztem, de valami olyasmi fejlesztő csapatot írtak oda, a legjobb rész az aljára ott, hogy miket csináltak. A World War Z, Saber Interactive. A Saber Interactive, nem ők a kiadó, és az Illogica csinálja, az a fejlesztő csapat neve, lemész az aljára ott, hogy ők mit csináltak eddig, VR játékokat. Lara Croft Goat, Hitman Goat. Az még nem is VR játék, hanem az mobil játék, ha jól tudom. Ja igen, ott van, hogy mobil és VR játékokat fejlesztettek eddig. Ami előre vetítheti azt, hogy mondjuk ez VR horror lesz? Vagy mobil játék. Mobil horror. Mert nem ez lenne az első. Na, tud az működni akármilyen szinten? Nem. Rettegni egy ekkora kijelzőn azt, hogy... Azt nem azt mondták, hogy jó lesz, azt mondták, hogy jól dolgoznak egy mélaklus játékban. Viszont kiadják jövőre. Eddig úgy néz ki. Eddig igen. Jó, oké. Okay. Vannak jó mobiljátékok, én azt nem mondom, hogy nincsenek jó mobiljátékok, csak a horror, mint olyan, szerintem mobilon nem tud működni. Majd meglátjuk. Jó, viszont meglepően rövidek voltunk így ma. Hát te mondtad, hogy pörgessük fel. Igen. Egyébként rövidek voltunk, több mint majdnem 4 órája megy egyébként a stream. Azért attól 1 óra választ el minket. Jó. Jó, srácok, következő a helyzet. Először is nagyon szépen köszönöm. Több mint 300-an itt voltunk szinte stabilan, úgyhogy ez a Concurrent View 300 környékén megvoltunk, hogy ez nagyon fasza. Jövő héten nem lesz reflektor, viszont jövő héten meg igen. Így van. Jó, úgyhogy ezen majd ne lepődjön meg senki. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, hogy itt voltatok, és akkor találkozunk jövő, nem, jövő után. Jövő hét utáni héten, és akkor ez magával vonja azt szerintem, hogy ez megint egy jó hosszú adás lesz. Jó van. Okay. Nem ilyen rövid, mint ez a mostani. Nem bírod, ha kurta mi. Kezdjétek fel. Jó. Oké, okay. Na, ciao, sziasztok. Sziasztok.